وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما على افضل الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه ومن بهديه اهتدى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام جناب صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام ڈیر و محترم و رہبران و رہنمایان و کارکنان و دغم و کماد پارا ہم دا خوش آلائدہ چھ پیودا سے اجتماع کے حاضریم چھ التا عالمان نا عوالم راجم دی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے فرمائے موت العالم موت العالم گویا یو عالم بانے پیغمبر دا عالم اطلاق کرے رے یو عالم پخپل پخپل ذات کی یو انجمن دے یو عالم دے لہذا دا علماء جمع فی الحقیقت دا عوالم اجتماع دا او دوما خبر دا چھ پتا سو کہ ہر یو سڑے دا دے یو مجتمع دا قیرن دیو سوسائٹی او دا کمیونٹی ریپریزنٹیشن کئی ذکر دے یا امام دے یا خطیب دے یا مدرس دے یعنی پیو صورت یا بدیگر دے مقتدا دے لہذا دے دے وجود فی الحقیقت دے دے جملہ مقتدیان او دے جملہ فالورز وجود دے ناظرین او دے اجتماع دادا اللہ تعالیٰ پا نظر کے اندیر محترم اجتماع دا پاتشو دا خبرہ چھ من پا یو دا سے عالم او دا سے دنیا کی اسیلو چھ دا غیب حوالت جمہور و مسلک دارے چھ دا حادث دے ذکر تغیرات پکی رازی انقلابات پکی رازی عزیزان و فلکچویشن دے دی دنیا پہچان دے پا معیشت کے اتار چڑھاؤ پا صحت کے اتار چڑھاؤ پا سیاست کے اتار چڑھاؤ دار دی دنیا یا لازم صفت تشدہ پر منفق کی گینا سہر دی اوسڑی کے فیت یومی ماسپخی صحت کے سے انقلاب و بدن راغلی سہر دی او معاشری کے فیت یومی آزگر معاشرہ کے سے بدن یا اتار یا چڑھاؤ راغلی لہذا دغش یونہ داد دل برداشتہ کی دونی دی استقلال و استقامت اللہ تعالیٰ تا مطلوب دے عزیزان و قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اغا خلق یو زلی دا ویلدی چیز منگا رب اللہ دے او فرمائی ثم استقاموا بیا دوی تسلسل سے دے استقلال و دے استقامت مظاہرہ کرے گا دے سٹیبلیٹی مظاہرہ کرے گا دوی پہ استقامت کی او پہ سبات کی لغزش نہ دے آگلے البتہ و سالس دا دے ایمان دلیل دے پیغمبر علیہ السلام تے او صحابی ہوئی کل از مازل کی داشی او خبر راشی فا اخافو علی نفسی ززان بانی یریکم دے نفاق پہ حوالا پیغمبر علیہ السلام تے او تپوس کرے تنفس خود نمی پہ کرے وی نجی نمی پہ کرے حضور علیہ السلام او فرمائے چھ تعریف دے آغا اللہ لہ چھ دم و عاملہ صرف تو وسوسی پوری محدود کرا اس پتہ ہو لگی دا چھ وساوس پا قلب و دماغ کی زیر آزی زین کی وسوسی وقتاً فو وقتاً پیدا کی گی د مرګري مخ کې تلاوت وکړه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، او ما وتا چې کوم ماحول کې اوسېږو، زما په خیال شیاطین الجن تر کافي حده پورې چوټي کړې ده، د هغوی ډیوټي او ذمه داري دا شیاطین الانس اغستې ده، او شیاطین الانس هغوی د خلکو په ذهن کې یوه خبره ور اچوي چې دی به د پټکي نه څنګه متنفر کېږي، دی به د ګیرې نه څنګه متنفر کېږي، دی به د مدرسې نه نفرت څنګه کوي، دی به د مسجد نه نفرت څنګه پیدا کېږي. عزیزانو، علامه هغه په دې خپل کلام کې یو ځای یو عنوان ورکړی دی، ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام، بے مغربیانو تا بالخصوص برطانویانو تا دیتا علامہ دے ابلیس فرزندان ہوئی. ناغپا اخپل کلام کی لکلی دی کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیرے کوہن سے نکال دو، اور اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور افغانیوں کے غیرتی دین کا ہے یہ علاج، زا افغانیوں تا افغانی زما پدی افتخار دے، ز پختونیوں تا پختونیوں پدی افتخار کن، اغوی افغانیوں کے غیرتی دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. زکا عزیزہ چیر پختون غیرتی او دا ملا رہبری وی باطل داغه مقابله کې ادریږي نه، لہذا شیطانی قوتونه هغه دا تګودو کوي چې دا سره به د مولا نه څنګه پرزن کې، د ده نفرت به د مولوي طبقې نه څنګه پیدا کې، د ده نفرت به د مسجد او مدرسې نه څنګه پیدا کې. خو عزیزانو، دا د هغې خامخیالي ده، ځکه مولا دا صرف زمونږ د جومات امام نه دی، دا زمونږ د کمیونټي او د معاشرې یو داسې فرد دی چې بغیر د ده نه نه زمونږ غم کېږي، نہ زمون کا خادی کی گی، نہ زمون جرگہ کی گی، نہ زمون مرکہ کی گی، نہ زمون ثقافت کامل دے بغیر دنا، نہ مد سیولیزیشن سے تصور سے نہ مولاد وجود نہ بغیر. تو بہر تقدیر وقتاً فوقتاً دگو تگدو دا شیطانی قواو او دا شیطان صفت خلقو اگر گویا روانی بدر فلسفی پر دنیا کہ افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اور اقبال کے نفس سے پانی سب، اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز، اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. فی الحقیقت خلق دا غوالی چھ دا کم میدان کی بلا اہمیت اختیار کرے دے، دے دی میدان نے یو سنگ تکا، نو کلورتے ہو شیر اروان کی بائیکاٹ کو، کلورتے ہو بل شیر اروان کی استفا گانے پر کہو، یعنی پیو سورت یا زمن گالتے ہو نر عزیز دے یو لر رشتہ دار مجھے پیولو مڑی امریکہ کی تیت کرے دی ندامی کی خو نظام تو سود بانے بنا دے اگر چھو اس نوجوانان سرہ ناس کی ناغہ ذکر کئی ایر دا سود دیر ناکار شے دے دا لون او قرضے میں دی اغسطل پکار نظمائی او اخر ہے آٹھ دیر ڈرامچی دے ناغہ وی ویڈے پخپل وقت باٹول کارو نے کری دی وی مون تزکا حرام حرام وی چی ویڈے پدی میدار کی بار حرام دے بسی یا جوزان عرض میں کور تاسو خدمت کی چی مرگر یہ کدا دونا ناکارا میدانی وچی تد ملا پا حوالا باندے دغه پروپاګاندا کې او دل دې میدان نه پښکې نو ته په ملا ډیر مینه کې پزان د مینه په کار ده بیا ټول دې میدان ته وځي عزیزانو عرض به کوله تاسو خدمت کې او زه خو ما ته وګورئ زه پوهان تاسو یې خو په پوها ځای کې ځان استه ته خبره کې بنیادی فرق ده پوهان تاسو یې خو په پوها زه پوه نه خو هغه پوها ځای کې نه استه پوها په دې بنیاد چې دنیا کنټرول کوي دا هغه ځای ده هغه پوها مقام په حواله تاس دزین کی یو خبر واچو زما استرار دے بلتا اور لی نواز لی اگر دیر مخطوران دے زنانا دا او مرکزی حیثیت دے مولا فضلی سے پیش لی نا ربل از بات اوی پھر قاضی سے میں ہاں ویزو خو یم پا نواز لی کی خو یہ قسم دے چی اللہ دے پارا خبر رہتا ہو کم یہ قسم دے کہ دے پاکستان لی درانو کے دے فضل رحمان نا بغیر در سائے پا خبر دے عزیزانو خو باہر تغبیر یو بین المللی پروپاگنڈا بین الاقوامی پروپاگنڈا عزیزانو جزاک اللہ عزیزانو عرض میں کو رتا سکت پرن ما جمعہ کیم ذکر ماو دیکھو گورا دابا زمان بے وقفی او حماقت بھئی چې زبا فضل الرحمن ته د حضرت ابوبکر پیمانه لګو، زبا فضل الرحمن ته د حضرت عمر پیمانه لګو، د امام ابو حنیفه او د امام شافعی پیمانه بلګو، د شاه ولی الله او شاه عبد العزيز پیمانه بلګو، د شیخ الهند او د حسین احمد پیمانه بلګو، ایون د مفتی محمود پیمانه بلګو. دا به زما خامخیالی او زما حماقت وي. قران کریم ته حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا کان امراؤکم خیارکم، نه فرمایي چې اذا کان امراؤکم الخيار او اذا کان امراؤکم خيارا، اذا کان امراؤکم خيارکم چې تاسو امیر پتاسو کې به تر سره وي، نو مای د فضل الرحمن مقابله هغه به هغه اسلاف سره نه کې، د دم وازنه به کې میاں نواز شریف سره، د دم وازنه به کې اسفندیار ولی خان سره، د دم وازنه به کې محمود خان اچکزئی سره، د دم وازنه به کې مخدوم امین فهیم سره. تنهایه کې ان تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة ان هو زور سره ان هو الا نذیر مبین. عزیزانو د خدای لپاره په تنهایه کې لګودلې گا او د دم وازنه وکا چې دا فضل الرحمن په دې سیاسي میدان کې د میاں نواز شریف نه لاندې سړی دی یا باندې، د مخدوم امین فهیم نه لاندې سړی دی یا باندې، د اسفندیار خلولی خان نه لاندې سړی ته هیله کوم دا غین نه لاندې سړی دی یا باندې. نو که ستا زمیر تا ته وای چې دې دې ټول نه لاندې دی، بیا خو دې مخه آزاده ده، کلندر چې بسلو واوري بیا دې غوړې شکرې واجدانو. که ستا زمیر تا ته وای چې نه دېره دغه ټولو نه ښه سړی دی، دېره دغه ټولو نه پوهان سړی دی. عزیزانو موږ خو یعنې ټول مولایان طالبان یو، الحمدلله ټول الحمدلله ووایه، دا زمونږ لالا نه سیاست کے نسبتاً زیاد ہو گئے اس دے تنہائے کے ادھر ہوئے وائے تو وائے سلیدران مڑی تھی، سلیدران دا غیر عزبی جماعتوں سم مڑی تھی او سجو انبی دی دے دا غیر طول موازنہ چی فضل الرحمن سر ہو کے لالا ستا سیاسی بصیرت سوئی نو زمان سو سو سب دی یقین دے چی دا لالا جواب بداوی چی قسم دے دی سنگی اللہ بصیرت ناظرانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چھو وساویس دا یو طرف پات سر بے ملک انفرسٹرکچر ستنا ستلالا نستا معاشی زیرین ساخت، سیاسی زیرین ساخت، معاشرتی زیرین ساخت، نو سوشل انفرسٹرکچر ستا، نو اکنامیکل انفرسٹرکچر ستا، نو پولیٹیکل انفرسٹرکچر ستا، سو کی سٹیبلیٹ کا پریدینا چھو پولیٹیکل پروسس پہ یو انداز روان سی یو جرنل سے بامل دملا کو تیر ولا ودان دملا تیر خو انسانی بدرم باسی به غلبو کی ازنی تھی نازیزان چ سیاسی او پروسس دا دی دملا کو تیر باندې وټو کی داغه به غلبو کی ازنی تھی. نو محترم ورونو عرض می کوم تاسو خدمت کی چې اوس په دې ملک کی سیاسی انفراسټرکچر نشتا صحیح، خو مې بغیر د ابو نه جوړې پات کو دیش او د مې طبیعت دارس به صفا وبو غاړي مې طبیعت دار چې په دې سیسټم کې څوک میان ساتي هغه تالابونه جوړ کړي په ګنده اوبو کې مړې هغه مریض دي هغه خوراک هم د مرض باعث وي او چې کله د هغه پراپر پلیفیکیشن د اوبو کې فلټر دی ورته لګولي مختلف کیمیکلز ورته لګې لہذا هغه مایع صحتمند دي ځکه دا د معاشي د مریض د فطرت غیر مطابق دی چې دې په صفا اوبو کې ژوند تیر کړي خو یو مړې په اوبو کې دی او تا هغه اوبو ته ګند ورغورځو اوس دا مړې به څه کوي دی به د اوبو نه راوځي او که په دغه ګنده اوبو کې به ځان څه تګدو لزور سره وایي اجندا وګو کې مزه الله ته ودو کې ذکر راو بو نه کراو باسه خسایو بیره غلطی دي مجبوری ده چې خدا ته بدره خدا ته بس الله سختي وي او سترګل فار اگزیسټنس پر کوي عزیز چې دې ملک کې پاتې کیږي هم په دغه ماحول کې مت ګدو کې دې دین د پاره او پاتې شو مليان پیر د کاله حکومت اسلام قران نه صحیح بس بنیادی خبره ده غره مليان پیر د کاله حکومت اسلام کو یہ حالت مرګریا ته خبر نه سره دغه میدان مؤخر نه سره دغه میدان نه واقف نه ملاک د کفر لار کې خپل خود دې نه جهاد بل مشتا زکه چې بین المللی او بین الاقوامی کانسپیریسی دا روانه ده چې د مسلمانانو د عقیده به متزلزل کې څنګه د دې مسلمانانو د دینی او اسلامی روایات په سلب کې څنګه لہذا دا ملاک نور څه ما ته وګورئ الحمدلله اوس مولایان صاحبان الله تعالی توفیق ورکړي ډیر منتخب کیږي موږ په دغه اسمبلی کې صرف سلور کسانو چا مانے ادھر تپو سکو میں تا دے اسمبلی کے سکھ ہوئی اسمبلی سکھ نما وقت میں دے اسمبلی کے خلق کوشش کی کہ پپلوں پر تو باسی ٹوکوں میں پر تو باسی نما من گل تا کوشش کو دیا والا پر تو کا خبر ابا صحیح عمر تو مجرے رشے مون تو بخیر خدا رخوا کے رہا بڑا خبر رہا. نازیزانو عرض میں کو رتا سو خدمت کی چھے اس ملاک اسلام رہا نوست دارگت اس پورو نتا دلتا دمرا قوت پر نور کرے بیاتا دا معروضی حالات نواقف نہیں دا بین الاقوامی معروضی حالات نواقف نہیں منتلا تروس پا ایڈیالسٹک ورڈ کی اسی گو پا تمثیلی دنیا کی اسی تمثیلی دنیا کی رستانٹر یا کتاب لکلے دے لالا بکتلے صحیح آگو پا یونانی جبا کی لکلے انگریزی کی ترجمہ شوئے دے دی ریپبلک صحیح دی ریپبلک اور عربی کی ترجمہ شوئے دے الجمہوریہ صحیح ارسٹاٹل آوا کتاب کی یو تمثیلی فکر ورکنے دے شدی یو سیاست تاس دو شاہ سے فلسفہ آئے کنو آئی خدای دی رحمو کی صحیح ما دا چاہوئے تر شاہ سے دا فلسفی ملیان و طالبان تو خیٹ رول دی کبھی مستان کرنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دو شاہ سے ابن بغیر خوزمون دا تفسیر سنت پیغمبر تن رسی دو شاہ سے ابن بغیر زمون دا حدیث سنت پیغمبر تن رسی عزیزانو حضر شاہ سے رحمت اللہ علیہ جو باب لکھلے دے عالم البسال یا زور تاں نزید کرام ورد افاد ہے یا مادر زور شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے کم شے تو دی فیزیکل دنیا کے تو دی مادی عالم کے تو مادی شکل موجود دے دو دی او سپریچوال مادل اللہ سر دو اسمان رو برا پروت دے او کم شے چھے دلتا دا حرکات و دا غروض و پاس آسما و تاپی جلو چھے دا روح پل وجود مر ای ہوئے سے بلنے دے اگوئی دو دی او فیزیکل مادل اللہ سر پروت دے او پیغمبر علیہ السلام دے حدیثنا دا خبر دا شاہ سے دا گویا مفاد دا چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کل سرے کلمو و سبحان اللہ سوئے کلمہ سبحان اللہ الفاظ دی ازاو جدا فتلا شاہ اگا حروف دی چھے متلاشی کی گی فوراں او چھے سنگ دے ہوئے ازاو جدا فتلا شاہ زما استا پا حوالا ازاو جدا فتلا شاہ خدا اللہ پا پنیز دا ازاو جدا فتلا شاہ حضوری دی کلمتانی خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی المیزان حبیبتان الى الرحمن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سبحان اللہ دی یوون شکل واخلی او بسری پا بنگلہ کی اللہ تعالی یوون در پارو کہے چی داغی شکل با سبحان اللہ وی داغی شکل با الحمدللہ وی داغی شکل دا اللہ اکبر و دا لا الہ الا اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ارضها قیعان وطیعتها المسک یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها اشیارها سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دو یہ نظم کا رفلیٹ دا دا ہموار دا لینسکیپنگ تے ضرورت نشتا دا بالکل ٹک ٹاک دا لیکن اگائی دا سطح پشان ہموار دا حضور فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم خور دمر خوشبوی دا لیکن مشک دیوالوں نے دمر ٹرانسپیرنٹ اور شفاف دی چھو باہر دنن اخکاری ہو دنن باہر نخکاری اور پیغمبر پاک فرمائی چھے اونے دا جنت دانا چھے پیغمبر بطور تعجب بھئی لیکن مونگا سشے قابل تعجب دی سبحان اللہ صحیح نا پیغمبر بطور تعجب دا کلمہ نے استعمال ہے فیزیکلی دا شے مراد ہے لٹرلی دا شے مراد ہے چھے اشجارها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ داغی اشجار اونے دا سبحان اللہ پر شکل دی دا الحق پتہ ہو لگے دا چھے سبحان اللہ دا خدای پر نزبانی یو فیزیکل شکل دی الحمدللہ دا خدای پر نزبانی یو فیزیکل شکل لگے نو بہر تقدیر عزم کو استاذ خدمت کی چھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عالم المثال کی دا خبر وزا حد سر لکلے دے ارسٹاٹل ہوئی چھے ریپبلک یو عادلانہ ریاست یو عادلانہ ریاست ددی یو مادل اللہ سر پر عالم مثال کے پروت تے او باید چھے انسانان تو گدو کی او آغا مادل والا ریاست پر معرض وجود کی راو لی اگر پا اوبجیکٹیویٹی کے معروضی حقائق کو پا اساس بانے اگر شے عملی کی خوک اس مونگا صرف دا تمثیلاتو دا عریق دنیا کی اسی گو صرف تصورات دنیا تا پوچھتو عزیزانو دے سر جن دیتی ری گئی معروضی حقائق کو تبا گورے تھچ سان گاؤں چی زمین با اس مکہ بانے حقائق سری دا عریق پا اساس بزان لرا رو باسے تو خواب پا خواما چرتے ہو بیان کرو اگر سمرگرو جکلے ہوں بیا چاپ کرے ہوں دے جمعیت العلماء اسلام تعریف اور تعارف زائد ستاسو نظر میں تیر سوئے داغے بیان ابتدا ما کرے وار چی جمعیت العلماء اسلام دا علماء حق پا قیادت کے دا مسلمانانو دینی سیاسی رہنما جماعت دے جمعیت العلماء اسلام دا تعریف ریاست ہے دا علماء حق قیادت کے دا مسلمانانو دینی سیاسی رہنما جماعت دے بیا میں دا ذکر کرے چو علماء حق چاہتا ہوئے مسلمان چاہتا ہوئے دین سے شہدے دا سیاست حاصل سے دے خو آخری لفظ مائے رہنما جماعت تے نو پا لفظ رہنما خو تا زمانہ خپ ہوئے گئی لار خودون کے جماعت تے لار خودون کے اس کو فیلے جوڑا شو نور تا امریکیوں کی فیلے والی تا سورتے موټر دی وای په دې باندې د راهنمای له پارا بورډونه لیکلي دي یو کته دا غواړي چې زه ټکسلات وسم او دا ام 1 د نیغه واغست او ام 2 د ام کراس ته لاهور ته بورسه ټکسلات به الله راځي پاتې کیږي صحیح نو پته ولګی دا چې تګو دا خو تا ډیرو کو مزل دې ډیرو کو خو خپل هدف دې کراس اغه د اسکیپ کو اغه د مس کو د اغینه ورته شوی تعالی رهبری او راهنمایي په کارو چې دا اگزټ والا لفت تاوسا وړاندې بر ټکسلا خار در راهنمایي معنا هم دا دا چې خپل لیډر ته بګوره دې بکله تا ته ول چې وړاندې شه اکل وتا ته راوست شه نو کته ورته چې مرګری تنو خو تا ما ته ویل چې وړاندې شه اوس را توه را ته کنفیوز خو نه مرګری اغه د میدان ماهر دی تا اغه خپل راهنمایي ویل دي چې اغه درته وایي چې په طرف ته تاوسا یا په طرف ته تاویګا تحفظات بل نه ریزرویشن ملرا او که ارض ہے تخپل مائن ڈپلائی کے تا خو پتا ہو لگے جتا ہے وہ اندیر نجی لو ٹرمائل جو کر دے دا خو یہ سیاسی افرا تفریل ہے دیسر جماعتنا کامی بی گینا نازیزانو زستان سو دیر وقت خونا خلم زکتا زمان زیاد و ازوکو اس دی میدان کے عملا یم نان ڈیر پا ماہور بانے پویا ہونے بس برا دا علماء بزرگان دوستان احباب راشی ندوی نسزان پویوں نا پویوں صحیح چه سکی گی سر روان دی مولان سے سر میں کل رابطہ وی نا اغن ازان کوئی کم نور مرگر سر رابطہ ہو کم اغن ازان داغی پاسات زان لے امائن دی والا کو صحیح او یو فکر دی والا کوم او آغا فکر بیا ملگر سر شیئر کوم چی رازہ سر دا خبری چی خبلہ کی شیئر کو نازیزانو ستاسو دیر وقت ظاہر کور نوغانو بہر تقدیر ستاسو لان دے دے قرآن کریم یو آیت بھی لے لے دا رسول آل عمران آخرانے آیت تے یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دی آیت کی اللہ تعالی سلور شینا ذکر کری دی اسبرو درین وصابرو درین ورابطو او سلورم واتقوا الله او نتیجے کو مرتب کر دا لعلكم تفلحون نظب ہم دا سلور خبر تاستکم چی اسبرو صبر سشے دے صبر او استقامت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کل صبر فی القرآن بمعنى الاستقامت ہر کلمہ دے صبر کے کم زیادہ دی مستقات تو قرآن کی استعمار شوید اب منال سری امام احمد بن حنبل زمین سردار دے زمین کا آقا دے دا اگر پانچ روانو سر بانے کی دو دا مارے پارا سعادت تے خود ورطان چی امام سے دے تاوانا خبر نا زمان دی بودا خبر دے رکھا کرے دا امام ابو حنیفہ دے رکھا خبر کرے دا اگر وہ صبر والے استقامت مترازمان چې صبر په معنا د استقامت نه دی د صبر او د استقامت یو بل سره تلازم دی د صبر تصور بغیر د استقامت نه نشته او د استقامت تصور بغیر د صبر نه نشته صحیح او په دې کې یو مغل وایي چې every stable person is a patient one and every patient person is a stable one انګریزي کې هغه وایي هر یو صاحب استقامت دا صابر او هر یو صابر سره دا صاحب استقامت وي دا څه نشي ویل دا سره صابر دی د خو استقامت پکې نشته صحیح دا سڑے صاحب استقامت تے خو صبر پکی نشتا دا تعبیر دا سر غلط تے امام صلی اللہ علیہ فرمائی چھ صبر استقامت دا دوالا متلقزن دی چھ سوک صابر ہوئی دے صاحب استقامت ہوئی چھ سوک صاحب استقامت ہوئی دے صابر ہوئی نو پتہ ہو لگی رہے چھ صبر دا پا مانا دے استقامت تے یا استقامت ہی تے مراد دے چھ یا ایوہ الذین آمنو اس برو او ایمان والاو اس برو دا صبر استقامت بظاہر ہو گئی دا صبر استقامت او صبر او استقامت سے تو عزیزا تازان لے او فکر جو کرے بیگا میں دی مرگر تا خبر اکول بلکہ پردن میں غالبا جمعہ کیوں ہو کر میں حضرت مولانا حامد ناصر رحمت اللہ علیہ زمان کے سابق مرحوم امیر صحیح دی حضرت مولانا محمد ناصر رحمت اللہ علیہ زوی اور دی حضرت مولانا حسین احمد مدن رحمت اللہ علیہ خلیفہ مجاز خبر دے انتبال یعنی فیزیکلی یا جنیالاجیکلی دلوی سڑی زیر اسپیچوالی دلوی سڑی خلیفہ لے دا مولانا محمد ناصر کیے رہے دی حضرت مدن رحمت اللہ علیہ خلیفہ مجاز دے حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ زبا کلا چیم لاہور تطلما گا وخدا مولانا صاحب غریم با پدا جیل کیو ایم آڈی دورو لالا دے ایم آڈی زبا لالا بم جیل کیو نو دے ایم آڈی دورو نو مولانا صاحب غریم با جیل کیو نو جماعت دا ذمہ داری با ماس رو نو منڈ تلے با موالا جزا میں پوست برو نو اکثر چی بد دے سین دیا دے بلوچستان یا پنجاب پا دورو سپی بچر تنا وقت تنا ورسن لاہور تا نو لاہور کی جاو مدنیا ازما مرکز سپی بورا غلم مولانا حامد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ با دسپیو دکی دن دا ته کدا وا چې هغه د رجل د کېدل شپې په ټول شپې نه ناشته دا هغه دوه صفات یو صفات دا چې پنځه د ښکارا کې جامع مدني دیوالونو نه باندې صحیح او ځم ما ورته مه حضرت بهر ولی خلق خدا مشوره کړی وا مې دې ته پیانو عامل دې چې بهر دې پیانو تل گئی صحیح ما ته نه تاسو کوم حضرت بهر نه استغفر الله ما ته ته ختم نشي د لاهور سره دوی سره څه پتا خلق ویرا ته و چې هغه به پرورسته و ساغه دا مسجد ته ولی بهر نه ما ته ویل چې ما یوزل وتلم یوزل وت ویډیو باندې فحاشی اور یانی یو ماش د دې عزت غنا دې بدل راغله یته عزت د اسکارا هغه د جامع مدنینه بهر وتلنو عزیزانو او دیم صفت داو چې د شپې بچرته ود کېدنه ټول اسکو بناستو زبر مزال باندې هغه به ورغله یو نوجوان سره پښتنه بوله چا پس ولا د شپې دوه بجې به شما ماش د جټو والا هغه بوله اواز اربای ابراغه اے بھائی ذرا پشتونوں والی چائے قانون صاحب کے لیے بنائے یہ اس طور سے ناستم یہ خط کلاؤ کا قاضی صاحب یہ کوئی صاحب جماعت سے ناراض ہو چکا ہے ذلی عہدے دار ہے چاہیے تو یہ تھا یہ اپنا استعفیٰ صوبائی جماعت کے پاس بھجوا دیتا اس نے سیدھا اپنا استعفیٰ میرے پاس بھجوا دیا ہے میں حضرت تو جب استعفیٰ بھجوا دیا تو منظور ہی کیجیے اگر وہ کام نہیں کرتا تو ہم پوچھ تو نہیں کر سکتے ہم کسی کو فور تو نہیں کر سکتے بھی وہ تو میں کر جاؤں گا لیکن ایک چیز ہے میں نے کہا حضرت وہ کیا کہ اس نے کہا کہ میں جماعتی عہدے اور رکنیت سے مستعفی ہو رہا ہوں نوید عہدے استفاع کو بے حضرت قبول حضرت بھی نہ بکل کا نہ بشی کو لے خوئے رکنیت دا جماعت سے دا قبول کرو دا دا پروگرام پر اساس قبول کرو اور دا جمعیت العلماء پروگرام خدا کی زمین پر خدا کا نظام میں دے چی دا رکنیت میں استفاع ورکے لیے بھی پروگرام سر اختلاف لیکن یہ پروگرام سر اختلافی دا ایمان زوال دے لہذا مولانا حمید میں سے زمان اڑان خط لکھو اور اگر تو میرے بھائی میرے عہدے سے آپ کا استعفیٰ بحیثیت امیر میں نے قبول کر لیا لیکن میں اتنا جرت نہیں کر سکتا کہ رکنیت والی استعفیٰ بھی قبول کر دوں عزیزانو لو باہر تقدیر عرض میں کوئی رتا سے خدمت کی سے صبر استقامت ہاں مولانا فضل علی صاحب سر بھی خرا رہا لینا بولے خرا رہا زکر مولوی صاحب زر تانتوائے نے مرغوز تو بدل نہ کروں خبر رحمان ذلہ ثوابی با امیر جمعیت علماء اسلام ذلہ ثوابی پاساس دا مند طول محترم دیر طول مشروع دغا سے بایانا لیکن خود تاسو امیر کرے دے صحیح لیکن تاسو امیر کرے دے اور بیا تل گیا ہے دا اغم و خالفت کی من سعا فی نقض ما تم من جہتی فسعیہ مردود علیہ قواعد فقہ کے ایلیگل میں جن دے اور حنفیہ پلیز بانی دیر مشہور دے چھ من سعا فی نقض ما تم من جہتی فسعیہ مردود علیہ چھے او کار تا پس پل سر تا رسولی او اگر بیا تا ما تا اول پاڑستا دا سائی دانا مسعود سائی دانا باہر تا تالا پمک دروس دیشی تا دے بیا میر کو سکتے وہ سر چلی گینا نازیزانو عرض میں کوئی رتاس و خدمت کی چھے اس دل تا زراغ میں نکتا اولا کی دا چھے مقامی تو سشے روان دے نما تا مرگرے ہوئی جس سن بولنے خلق رات دا سے میں کم خلق وہ نیشنل پارٹی والا پیپلز پارٹی والا مسلم لیگ والا فلان او فلان او فلان ما ورتے میں دیر خورو گورا آسان خبر ارتا ہے میں ورطوائف مرگلی زن مولانا فضل علی سرے زن مولانا من الحق سے سرے زن مولانا طاول حق سے سرے زدل تلو مولا سرے زخو جمعیت العلماء سرے کہ پسنا دے متصل دے مولانا نتینا و دے شیخ الہنہ و دے حسین احمد مدنی و دے مسلم آمون در آروان دے آغا جماعت سرے مو آغا جماعت کی مشریف عبد الرحمن سرے بس بھائی دعوی رکو مناسی دے خبر ارتا ہے صحیح زمارونے پسے سمرگیر راغلے اگر ارتے مرگریہ تاسو من دے پارا مستحم لے زمین دوستانی چی سخی بلت والے آگے کا تیاری ہوں چلی خود جمعیت بدی حوالہ پہ ہوئے فضل رحمہ پر چاہتے ہیں کہ جنہوں گو دغس کو کرنے رہے ہیں نبولیادی خبر ہے بس زان لے واقعی در جو رکھ رہی یا پہ دے رہبر بانی یقین لگا واچی یقین دے بوکن سے پچاس کو تکیج لیو اپسے والا وانشا وَلَا اُنْدِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٍ حَبَشِيٌ دا احادیث پر منتق بھی کئی کم تھے جو خبر ہمیں یاد ہے شیخ تفسیر مولانا شمسرہ افغانی رحمت اللہ علیہ اگلے کے تقسیم آباد چلے ہندوستان بے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ملاقات کریں پر اگر حضرت صاحب ایک پر دورہ باندھے ہو لہذا جدائی پر ایمان خانہ کے حضرت صاحب کم کٹ چے ہو میادی بانے ذکر ہوتا ہوں حضرت صاحب ایچر ترشتیر آگل حضرت صاحب رضور سر ناس تم تر ہوجو کی خبر ہے تکولا نوی حضرت صاحب چر ترشتیر آگل نوی دشپی چر آگل ہو پزمک باندھے ہوئے سادر یا کپڑا چولے گا اپ آگے میں بشی رہے آپ زمین یہاں آپ مہمان ہیں حضور نے اکرام زور کی اطعام زور کی بات نہیں کہ اسے میں آپ کو کھلاؤں گا میں آپ کا اکرام کروں گا اور وہ کیا حضرت صاحب کا میں ناشتہ کہولا میرے اگر لاس میں اندر میں حضرت صاحب لوٹن لے لے گا اور ماں لے میں حضرت میں خود دوں گا مولانا افغانی صاحب یہ حضور نے جو فرامین اور جو اقوال حضور کے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے جبریل امین کرائے گا. عزیزانو میں عرض کو استاد خدمت کے چوسمن کا دگا ٹول حدیث ذکر کو بتا کے امین کل مر کر کے سورہ پروپیگنڈا کے خپل جماعت سے لگ خدائی لوا لے دا خدائی لوا لے دگا جماعت دی ننگ دے دا زمون کا ناموس دے دا زمون کا شناخت دا زمون کا پہچان دے. عزیزانو باہر تو دیر اب زوم یو دور کے دیر جماعت نہیں ماتا مرگرے کی جماعت نہیں سے محض جماعت نہ ہوتے نشم جو دیوی تولی میں ذب پسند ہے دی متصر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرح دی جماعت پہ حوالہ پانے دور سن لگے درے باہر تو دیر عرض میں تو رہے دا اتار چڑھاؤ زیر آزی اتار چڑھاؤ زیر آزی ہو باہر تقدیر جماعت سر وابستگی یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا باہر تقدیر دی ایت پہ حوالہ خبر خود تنستہکم فیو خبر وقت آچے دا سورہ الفاتحہ مسلمانانو ہر ماشوم ته یادوي تقریبا ورکوټه ماشوم چړمبه ورته موږ قران کریم کوم حصہ یادو الحمدلله رب العالمین. عزیزانو مفسرین کرام مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه ام الکتاب په لیکل دي فر مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه وایي چې اوس او صفحه می ام الکتاب باندې لیکلې وي وایي انګریزانو چې بکله زه گرفتارولم نو ما سره به زما کتابونه هم گرفتار زما لایبرری به هم گرفتار کړه وایي چې کله به رهایو شو لائبریری برا سرم رہا شوا وی پاخیر زل چھ ظالمانو گرفتار کم نو بیا زخو رہا شم لائبریری میں گرفتار شوا اگر کانفیس کر اکنا چھ دا شرم پتی کتاب کی دے لیکن اسم مغرب دا ہوئی وی دا تور شر دے قرآن نجوڑ دے مہان اللہ ما مرگرہ تا میں دا دا بختی نصر پر سب خدا بختی نصر دے نیو ٹیسٹمنٹ کی یا پا انجیل او بائبل کی ورطوئی نی بوچیش نظار صحیح منگے پیجنو پسے بانے فبختنا سربان او قران کریم تذکرہ کرے کہ وعد الاخرہ بان فلما جاء وعد الاخرہ ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تدبيرا چلی بوچش نزار داخل پہ یہودیاں بان مسلط سے بیت المقدس روان بیت المقدس روان کر ددی عبادت گاہوں روان کر یو لاکھ یہودیاں قیدیان کر یو لاکھ یہودیاں قیدیان کو بابل کے بوتل او یو ڈکلریشن جاری کر چھے کم زائے دے کم یہودی پکور کی دے تورات یو پانا انی ولشوا نو نصر ابدا چھے گا پانا اسو دوئی آگا یہودی خاندان تم اور ورطا کیا ختم کی ذکر چھے تورات لے دے شر مرکز دے چھے ترسو پورے دے کتاب یو پانا موجودی یا یو آیت چاہ تیادی نو دے اینی ٹائم را پاسی دے شی اتا خلاف ایولوشن اگر خلاف راست دے شی بہنین دے فکر دے مغرب چھے دے قرآن تو پوری موجودی دا مسلمانان کنٹرول کول دیر گران کر دے فازیزانو دے تورات دے حفاظت اللہ ذمہ داری نوازستے دے قرآن دے حفاظت اللہ ذمہ داری اغسطے تھا لہذا قصور دعوی کی دعوی ختم کو یہ خیال استو محال استو جنون بہر تقدیر سورہ الفاتحہ مفسرین کرام مولانا آزاد ہوئی کہ سورہ الفاتحہ پر سے دیر خفل سکے میں پہ دیر محنت کرا وی بیام اقبل منتشر ذہن رہ جمع کر اسم ام الکتاب دو رغت کتاب از قتلے ام الکتاب دو رغت کتاب بہر تقدیر مولانا آزاد رحمت اللہ علی ام الکتاب بانے دور علی حافظ ابن کثیر روالی سورہ الفاتحہ بانے سمر پانے ڈکی کری دی علامہ سر والے سورہ پانی رکھے کڑی دی دا دلیل دا دے خبر کی دا یو دیر جامع سورت دے او دے وجنا دی سورت تا ام الکتاب و ام القرآن ہوئی دی سورت ام الکتاب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ سورت القرآن العظیم ورتا ام بوئی ولی ذکر چدہ دا قرآن کریم ہنگو دا مطم دے تول قرآن دا دی معنن شرح دا یادا دا تول قرآن کریم ابتداء خلاصہ دا داغی نچوڑ داغی حاصل دے زبا لگ دے دی سیاسی پا گویا تفسیر ستا سو خدمت کے اڑان دے کم چھر زما استا اللہ تعالیٰ ذہن جو استا ذہن جو دے خوش زما جوڑ شی صحیح چھتا زخاہی داشتن گرداغ ہائی ایسی نرا گاہے گاہے باس خان ای قصہ یہ پا زلالا مغرب کی بیٹی رو برتی اکلا مغرب ما تا مرگر ہوئے زما بچی رو ما سر را دنی دی نو امرگر را تو بھی دا خرچ دی بچوبا نے دا مغرب اثر نے شمہدار اللہ تعالیٰ میرا بانی الحمدللہ چ اللہ تعالی دی بانے غاصر نہ لے چولے ما ورتے میں اصل خبر دار جے پسانی رے دل چھ ما اثر والے چھ نو مے دی وجہ خبر بار بار جان تے یادوں بار بار جان تے یادوں بار بار جان تے یادوں اور کو ذکر ان نفعت الذکر فان الذکر تنفع الموت ما زدا ریپیٹیشن دی پارا کو چھ ما دا سبق ہی رشی یہ سورہ الفاتحہ د دی اور ریپیٹیشن کون د زان دا پ سورہ الفاتحہ احادیث کے دی تقریبا یہ حکم دیس نمونہ پ مختلف حوالے سره پیغمبر پاک ذکر کړي دی صلی اللہ علیہ وسلم او تاسو ته دا خبرم معلومه ده چې د سورې الفاتحه یا د هر سورۃ نوم یا نمونه د توفیقی دی که توقیفی دی دا توقیفی دی یعنی یو سړی د خپل ځان او خپل نوم نشي کې خو دی صحیح. او چې پیغمبر ورته کوم نوم خوده د وحی په حواله هم هغه صورت نوم دی. نو سوره الفاتحه د دې لپاره یو کم درس نومونه پیغمبر پاک ذکر کړی دي صلی الله علیه وسلم. او کثرت د نومونو دلیل دی د دې خبرې چې دا صورت ډیر جامع دی. ناظرانو په دغه صورت کې الله تعالی وایي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دنیا کې دوه شی رواني سیاسي انداز سره یو تمونږ وو امپیریالیزم او بل تمونږ وو کیپیټالیزم. اور دې دوه شیانو اسلام سره هیڅ تعلق نشته. نه د امپیریالیزم تصور شته نه د کیپیټالیزم تصور شته. لہذا الله علم بنه جمله ویل الحمدلله چې بادشاہ د ټولو کائنات الله دی. بادشاہ د ټولو کائنات ذکر د علم مراد نه وصف غالبا موږ وصف غالبا خالق دی. وصف غالبا دا هم د چنار ټولو کائنات مالک دی دار ټولو کائنات بادشاہ دی. الحمدلله چې د امپیریال پاور تصور نشته. بادشاہ د ټولو کائنات صرف الله دی. رب العالمین د کیپیټالیزم تصور نشته چې د نور انسانانو رزق دا به د خاص قوتونو په کنټرول کې چې دا وی چاله خو خی ورکړي ما چې دا وی چاله نه خو خلونه به ورکړي. ما وی قران کریم کې الله تعالی فرمای تاسو به حیات ورته مولا قاسم سن خلوتوی رحمت الله علیه خلق لكم ما فی الارض جميعا. وانا رحمت الله علیه فرمای خلق لكم ټول انسانان مخاطب دي. خلق لكم ټول انسان مخاطب دي. ما فی الارض جميعا کې بیا شمول ده. پته ولګی دا چې جمله شینا چې په کائنات کې دي دا جمله انسانانو ده. جمله شینا چې په کائنات کې دي دا جمله انسانانو ده. پر لہذا انسان ته حق نشته چې باندې رزق دروازه ده. دی وجنه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایل چې من قال له فزاد فليعد به الى من لا زاد له ومن كان له فضل ركب فليعد به الى من لا ركب له. فذكر من اصناف المال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل. حضرت ابو سعید فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ البخاری چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې چا سره زیاتی سورلی دا هغه د معنی کې موټر نه دی. هغه معنی کې ما پرون جمعه کې وو ما اوس په فضلی مرسی تر غریب موټر ته سورسی یا بل موټر مخې رزق موټر نه علي. ما پرون جمعه کې ما استاس کې نه دا قسم کړی چې مولا به همیشه فخر سره ما وې کله سره په موټر کې سوري نه مولا باندې موټر پاتې علي. پتہ نہیں تک ما استاد زین کله زانه دمر زاری لا شوی دے چې مولا دې په موټر کې وپدې شي. یعنی تا مې شپه وای چې مولا جیب کې سوري کې سپلای دی راځه ټولې پیدر وای. ناظرانو هغه زمانہ کې سورلای وی اوخان اسنا یا کل قرونا حضور السلام فرمایل چې چا سره کې اضافي سور دی وی هغه چا ته دی ورکی چا ته نشتا. فار ټایم بینګ دی ورکی فار ایور دی ورکی ډایمنډ دی ورکی عارضی طور دی ورکی چا په خپل ضرورت پوره کړي چا سره کې ذاتی ذات وی توخه وی هغه چا ته دی ورکی سوک به توخه دی. ابو سعید فرمای رضی اللہ تعالی عنہ خدری رضی اللہ تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو لست من ترا کې چا سره اضافي دا وی هغه چا دی ورکی جنشته ورسره چا سره اضافي دا وی هغه چا دی ورکی جنشته ورسره. فذكر من اصناف المال حتى ظننا انه الحق لحد منا في فضله. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دومره شی نه ذکر کړ چې زمون دا یقین ناګه ورنا په معنا ایقن چې زمون دا یقین ناګه چې غیر متنازع حق په خپل ملکیت کې هم دی یو انسان ثابت نه ستنازو ورسرشتا او تنازو ورسرشتا سمق یاره تقسیم په حوالہ یاره صدقې په حوالہ یاره زکات په حوالہ یاره واجب حقوق په حوالہ الی اخره. په هر تدبیر عزب کو استاد خدمت کی چې الحمدلله امپیریالیزم د دې تصور قران او شریعت کې نشته. رب العالمین دغه الله تعالی د ټولو عوالم او د ټولو مخلوقاتو پرووایډر دی. د ټولو عوالم او د ټولو مخلوقاتو رازق دی. د ټولو عوالم او د ټولو مخلوقاتو سستینر دی. اوس چې کله د سستینر او پرووایډر د نه پته ولګی دا چې د کیپیټالیزم تصور هم په شریعت کې نشته. شریعت د کیپیټالیزم مخالف دی. دا دي ځانو د عقیده او د نظریه د فکر خو بد قسمت نه زمون ملک ته نظریاتي سیاست جنازه وزي درو نو سپلار د خپل مرګري سر دا زما په دې مرګرو کې ډېر ته ډیګری ملاوه کله کله په دا تفصیل کې هم چې مليان په ټولو خطر د جور سټوډنټ په مسله کې نو ما وایي ډیګری ملاسه شه صحیح ادم قسم کړی ډیګری باندې صحیح حضرت او په دې ما فهمې پر دې دغه څه کوي عزیزانو په دې ډیر حد مې کو چې څه کله کله دا ته وایو واځو کو وایي ډیګری ملا وایي ما دې جور سټوډي سو قاعده دا د اسلامي اصول قانون یو قاعده دا نو دب انت نه وي ټول یو په بلکې زبتاست یو بلتی په اندازه موږ ملګرو نصیب خان سره ډېر دین سره دی ټول درویشي به ټول ته دیرو تفسیر کې مولا ګل نصیب خان سره بوي د خزر تخلق توای چې جمعیت کې شامل دي ما زه چا باندې زور نه کوم چې جمعیت کې شامل شي چې جمعیت خو کې نه کولای ما نو چې د چا جمعیت خوښي ناغه دې ښه اوس دا طارق دا خود شاه صاحب د فلسفې حامل دی، نو دې هم د هغه د فلسفې چې بیانوي نو خلک وایي دې کمی نسته او دا دې کمی نس کړی قاضي صاحب دی صحیح. نو دا طارق ناګل نصیب خان وایي چې په کله کله وایي قاضي صاحب ډېر محنت کوي خلک یې په کلي کې جمعیت کې شامل نه کړه، خلک یې کلي په جمعیت کې شامل وایي یو کس یې شامل کړی طارق هغوی مې نیم کا کړی بار تقدیر عرض میں کو رکھا سو خدمت کی کہ الحمدللہ طول تعریفون اللہ دا پارا دی دا امپیریلزم تصور نشتا رب العالمین آغا اللہ چیر طول عوالم و رب دے دا کیپیٹلزم تصور نشتا چی کیپیٹل دا بد خاص طبقی پر کنٹرول کے نہیں شریعت اسلامی پہ ارتکاز بانے لانت وئی پہ اقتناز بانے لانت وئی پہ احتکار بانے لانت وئی مامر گرو تو ہوئے مائد اسلامی نظام معیشت د دې یو پنځه خصوصیات دي. دا خصوصیات نه د مغرب په کیپیټالیزم کې شته او نه هغه پنځه خصوصیات دا دي: المساوات فی حق المعیشه، چې په یو خطه کې یا په یو ملک کې استوګن انسانان دا د معیشت استحقاق ټول سره مساوي او برابر لري. لازم ده چې هر یو سړي ته خوراک فراهم شي مفت نه، ځکه شریعت اسلامي مفت خورای باندې بد مني. امام سره رحمت الله علیه مذهب دی یو سړی چې طاقتور او توانا دی او سامل او سکار میں کئی اگر زکات اور کلم شرعن نہ روا دی، زکات حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ حصہ او صدقہ دامور کوئی غنیتا او ذی مرت قوی، یا د قوی جو سی مالک تچا کار کول شی او نہ کئی خیرات تا پہ انتظار دے. شریعت اسلامی کی د خیرات انتظار نشتا، الید العلیا خیر من الید السفلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی جمعات تراغے سکسان او قتل جمعات کے ناستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته پوسه کوي من انتم تاسو کې وېسه کار باندې کوي څه پټې څه مزدوري څه کسب څه کاروبار هغه ورته نحن متوکلون موږ متوکل خلک چې خدای رزق ورکړي. حضرت عمر سره لخته او تغیر هکې خود له یخرجو انتم المتاکلون تاسو مفخاری تاسو معاشره باندې بورډن یې او ګټي ځان له مخره نور له ورکړي. او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې دا الله قران ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين کسو دا تشریح کوي چې زبر تا ګوتو نو کوم الله مال رزق نه کوي هغه دا جاهل به وقف سره دی. دا اسباب دنیا الله پیدا کړی دی لپاره دا تا ګوتو بکې ځان له بغټي نور له ورکړه. نازیزانو حرج می کو استاد خدمت کې رب العالمین چې دا الله تعالی د ټول مخلوقات رب دی. نو ما وې چې د اسلامي معاشت خصوصیات دی پینځه او دیکھنا زو مدرس مولا فضلی سے رکھوں گا امیر دی اتاول حج سے انشاءاللہ ایمین ایکی زور سر ہوئے انشاءاللہ نور مرگی با انشاءاللہ زیر سنبھلائی تا خدای دیو کیسے دو حکومت جور سی خوزبا دوی تا یو خبر اکون دا سمین اصلا چی خلکو تا دامو آئے چی اسلام براولو نا اولو اسلام بزر اسٹیلیر دی صحیح شو خلکو دامو آئے چی اسلام پدا ترکیہ کی پر اسلامی دنیا کی دومره کلک سیکولر ملک بل نشتا لکه ترکیه دا هغه ځای مولای ټول بي ديرو دي دي نشتا وزیر اعظم مولا دي خو بي ديرو دي دا صدر مولا دي خو بي ديرو زمون ماغر زمون بلا ډیر مليان وي چې ماحول له متاثر شي خدای یې بربند سر باندې ګرځي ماحول هغه سره خپل ګیره خو نشتا پریزیدنسی باندې دا کمپرومایز نه کو چې خدای سکار ته سر کړی ترکی آرمی آقبلونا چه خاتون اول بسکار پسر کری دار سیکولیزم دے فکر خلاف تا پا پریزنسی کی با یو پرددار خزناس تی مغرب بزمان متعلق سوئی خبر دے آسلی کمپرومائز دنک اسمبلی قبل دو کت بات کر نو الیکشن یوکو خلقو ورسر دا اغین زیادہ مرگر کیاو ولی اوکنا زکا اغوی دا خلقو معیشت دا توجہ وندرا دا خلقو ضروریات دا اغوی کورن دور سوئی. عزیزانو دی دور کی آدم سمیت یوڑی راجی با خبر لکھلے آدم سمیت د اکنامکس او د معیشت ماهر دی. هغه یو ډېر عجیبه خبره لیکلې هغه وایي چې انسان د دو څیزو نه متاثر وي، یا د خپلې مذهبي عقیدې نه متاثر وي یا د معیشت نه متاثر وي. خو هغه وایي چې کله د عقیدې او د معیشت مقابله راشي نو عقیده شکست خوري او معیشت پہ غالب شي. عقیده شکست خوري او دا د تجربې نه ثابته ده. سړی ګمراه کیږي ولې؟ د معیشت د وجې. سړی کافر کیږي ولې؟ الله زموږ د ایمان حفاظت کوي. د معیشت زور سره وایي د معیشت د وجه د مغرب لګیا دی د هغې عیسائي مسترۍ په افریقې کې لګیا دی تګودو کوي خلکو له معیشت د هغې په اسال باندې سپورټ ورکوي او د اسلام نه برګسته کوي چې عیسایان شي. د اسلام نه برګسته کوي ځکه خېټه کې ډوډۍ نشته. خېټې مسلمانانو سره بلا ډېر مال دی. چا دا فکر نه وکړ ځکه لکه هلته داسې وکړم چې مختلفو خطو دپاره څه ډونیشن جمع کړم بیا د هغې متعلقه ملک د هغې سا سفارت خانے سر رابطہ حکم چمن سلک سے جمع کرے دے کہ سفیر سے برا گئے چیزوں داشی غطا حوالہ کم سیا غزائے غریبانانو بارے تقسیم کی دو کسانو ایمان مخصوص سے ان پر زمادہ مفکرت کی ناظرانو باہر تو دی رز میں کو استاذ خدمت کی سیا آدم سمیت وائی چیزا معیشت ہو دا عقیدے یو بل سر مقابلہ راشی نو معیشت غالب سی عقیدہ شکست خوری اس پتہ لگے دا چکہ دا خلق دا عقیدی دا ایمان و دا دین حفاظت کو لگوانے ترجیب ورکے معیشت دا نمبر او چکہ دا معیشت والا مستحکم کرو بیاغ سر خلق خانانو پسند روانی ال تلغو نگوال روڑے ملائی جی صحیح شو نکہ دا غوال روڑے ملیان سر ملائی جی پیما مولانا بیلگر سے یو سرے دا یار بابا نکہ وفاس شخدائی دے و بخی یو در اقبل بیان کے ذکر کو ویکنن حکومت واری نز جاری کر چھ سبان اب وزارت چاہتا ملاوے گی چھ چاہ گٹ پٹکے والی ہلو لے گی میں تو بدہ گھر باپ سے بہو گی جو دبا یہ پٹکے دے شلو گر لے گی رب اخبو کی رات میشی ناظرزان و حرص میں کوستا خدمت کے چھ دی کرت بخل کو تا اسلام اسلام دیر میں آدھا ہوئی دغشتے اسلام سے دی دفع بکو تاسو دا زور دی لور کوئی چھ حد تل وسا با کوشش کیوں چھ خلق و تداغوی ضروریات دا غیب پا دروازہ بانے ملاوشی دا خلق و حقوق دا غیب پا دروازہ بانے غیب ملاوشی الحمدللہ رب الحمدللہ درد غیت تقاضا دا چھے دا امپیریلزم جنازہ بہو باسی دا کیپٹلزم جنازہ بہو باسی الحمدللہ رب العالمین اور پسی اللہ تعالیٰ فرمائی الرحمن الرحیم دغا اللہ تعالیٰ بادشاہ دے اللہ او دغا اللہ پروائیڈر ہم دے خو اللہ تعالیٰ او فرمائی چھے دا خپل کنسپ او دا پروائیڈر حیثیت پا اساس بانے زد ڈسکریمنیشن او ابتیازی سلوک چا سرنکم بیا بدید نگور دا خو الیکشن کے زمونږ مخالفو دا غی کوسه په حق را یار دا غره دی ملک استوګن دی هغه دی ملک سره کنټریبیوشن کوي ان ون وی ار دی ادر بیگام سره مرګی نه سمجه تا کا مخامخ ناس ته ها سره مرګی ناس نه غی ذکر کو ویل رجی اته کدی کر سوک ماجی کا کلا وټ تور کې مسلم بدری حالانکه هغه موږ پټه خلک نو نما وخت ویلی وی ماجی کا کا ته جدی کر چام ویلی دی دغه چام ویلی دی چې زمونږ سکار دی ویغه ته تپوس نه لګی ته پټه کې یو کني وی ورته ویلی چې تاسو به ماته حالت انتظار کوا او پلانې سره ځان سره لګیو ځای او درو نه زبر در سم ناله غو نو وی کا پکار باندې بیا چې ماجر کا کال یو مرګره پکې هغه پکې یو خبر او کمال کا هغه وی جی ماجر کا کا زمون یو پلو هغه بیا پلانې نه پلانې ځار لري نو ما ورته مې دا کلا و دا جی پسن پلانې کې ما هغه هغه به بیت له ما کې نو ما هغه ما دلته کا په جمعیت له ما کې نو زمای د جمعیت له ما په حواله خبر کوم چې تاسو سره زیاتې کړي بیا ته ما ته وایي زه ته سبب وایي مینه جدي کړه سو ډیر لوی کمال کړی دی نو ما ورته نور څه غواړم اوس موږ دی واغی جنت ته ورسې چې راځه دا په بنگلا می تاته الله ته په جنت بهر ته دی راز میں کو استاد خدمت کی کہ الحمدللہ رب العالمین اور پسې فرمای الرحمن الرحیم حضرت علی بدعا کولا یا رحمان الدنیا ولا رحیم الاخرہ ما مرګره تعال توبه ما رحمان او رحیم دواړه مشتقات در رحم دي مشتقات در رحم خو ما دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا نه دا او دا دعا چې مد نظر ساتي نو ما در رحمان رحم در رحمان رحم دا عام شامل دي اساس شي دا عام شامل دي او در رحیم رحم دا ما خاص کامل دي اگر ما عام شامل دي دا خاص کامل دي عام شامل اللہ تعالیٰ دنیا کی در رزق دروازے دو چاہ دو کفر دو وجہ پاغن بن دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم وان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه ویعطی الدین لمن یحبه فمن اعطی الدین فقد احبه او کما قال علیہ السلام خدای خصوصیات تقسیم کر دی یو انسان لے خصوصیت ور کرے بل دی بل خصوصیت ورکر او زکی دا خصوصیت تقسیم کی کٹولی ہو کہ جمع کری ہو بنا خدای دعوت کرے ہوا چا منصور شیخ سے دل اللہ تعالیٰ غلی قرامت کی وی دا فرعون ملگری دیر دل ہوئی وی زان تب خدای وی ہے پزان دا یقین چیز خدای ہم تو یہ چی غلو تب اکین اصلا شک بے پیدا شد چیز زیمو کنی زکی دا گن خود خدای نشرا ورکی معاذ اللہ نازی زانو اس کے دا طول خصوصیات و صفات اللہ تعالیٰ یو انسان ورکا در خدای دعوی کری لہذا یو زائد دل کمال ورکرین بل میدان کی دے یو بلتا مختاج کرے دے نحنو قسمنا بین ہمی معیشتاں فی الحیات الدنیا ما مرگر و تفسیر کی مہدی معیشت تولی کی چھ وسائل در رزق دا خدای پا باری دنیا کی دا دری دی وسائل در رزق دا خدای باری دنیا کی انسانان پا حوالہ بانی دری دی نمبر اول الصلاحیت الدماغیہ منگردان تیکو منٹل ایبلیٹی mental ability او القوى البدنيه مو تو فيزيكال ستراكشر سو ورتا فيزيكال ستراكشر او دريم الوسائل الماديه مو تو انفستمنت نما ورته مې دا وحی کې لغلته چې اسلام کې کرام استوانه کریم کې الله تعالی وایي صرف دې سيزونه چې خلک په ځان نه ډوډۍ ګټي یو سره د دماغ او قوت ځان نه ډوډۍ ګټي دفتر کې ناشته ایر کنډیشن ورته لګېدلې خلک ورته سلوټون کوي دې پیسې ګټي او رزق ګټي په سبا نه په دماغ باندې یو سره دې پټي کې لګیا دې دې پیسې ګټي په بدنې قوت باندې او درې سره هغه کور کې ناشته نه دفتر ته ویني پټي ته پیسې ور سره دي چاله ورکړي دا چلاوه چلے ورکڑی دا چلوا او مداربت چلوا نیم گٹا بس پائی نیم بزمائی نمائی دا ورطور توڑی کے چی دریشے دی منٹر ایبیلیٹی فیزیکل سٹرکچر او بل انویسمنٹ نازیدانو عرض بے کوستاس خدمت کے چی نحنو قسمنا بین ام معیشتا فی الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ دا تقسیم کری کاثر میں ورکڑی مسلم کو دنیا کے بلا دیر کاثران دی بلینئر دی او بلا دیر مسلمانان دی غیم بلینئر دی بلا دیر کاثران دی دلو دمری بلا دیر کاثر زمان دو مشمان دی پدې امریکا کې موږ تاسو ته ویل خلک ټول ما اوس پالتم ډېر بثالت ته الله تعالی دې رحم وکړي خو بار تقدیر التم تاسو نه چې ټول خلک ډوډۍ خوري کار بکې نه ډوډۍ بخوري هغه قسم کړی چې یو ډالر خیرات دی هغه د خپل دوی له سر تر سر له سر دا نه خپل تر سر هغه د ملک په دې باندې چې تا کام چوری نه کیږي الته یو ورځ ته په زم انټرنیټ شي او ستا باس صرف سمپلی تا ته وایي دس ناٹ فیر دس ناٹ فیر ټیکلو دا کپه دې نه باندې هغه سیکنډ بار نه دا دویم وار دی ده اکه بدرین در باندې پی زمین ټبیان رسې هغه وی ساری بس سمپلی وی ساری او شکل هغه وی ساری خپل دی ارګان ستا نو کری مو کری خب ما 50 کال دی 50 تک پی زره کار دی پھر کی ساری الترا تحفظ نشتا بس زیبا تا چې سوال انکار کړي دا چیک پر پسې پورته راشي تنا عدالت ته پیسې نو محکمې ته پیسې که محکمې ته دی هغه د بیا په تل نه کی چارج کوي چې ته خو به پام جوړ خبر خارته تر وځه راځي دری زلط علیش ایا سبحان اللہ زمونگا افسران پکال کی دری زلط وقت رازینا اغیی دری زلط لیکی کی نادرت افسران دری زلط نالا تمی بیل آوٹ کرنگا سلا کرنگا وقت رازینا بہر ندا سے قوم بسنگ ترکیم کی اللہ تعالی فضل قوم رحمی کی طول امین ہوئے نازیزانو عرض بے کوستاس خدمت کے کہ الرحمن الرحیم آغا اللہ چی داغ رحمت دی دنیا کے عام شامل دے الرحیم او آخرت کے خاص کامل دے وکان بالمؤمنین رحیما ورپسی اللہ تعالیٰ فرمائی ایاک نعبد و ایاک نستعین تبا ایڈمیٹ کے تبا اعتراض کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سلما بلا دروازہ نشتا دا غیو ستا دروازہ دا مولا روم یا واقع نکل کری دا ویو سرے دا سپیر گیاو چگے والا اللہ اللہ او یو حاتفی آواز ورد راتو چی رد کو دا دا آواز نو قبلو یو بل سرے ناستو اگو والا راگے ویسا قسم دی ورسر کرے چی ندی اولی لو بسے کا چلے دی اوری نو بس کا اگر تری عجیب جواب ورک وی بس بے کم خوبلا دروازہ نہ تو بس بے کم خوبلا دروازہ بلا دروازہ ست لگزور سروائے صحیح نو زمون دا پارا دا اللہ دے دروازے نہ بغیر بلا دروازہ نشتا ا دے مولا طالب او دیندار سڑی دے پارا جی میت الرحمان بغیر بل جماعت نشتا تو بس کی حال اس تسکل سڑی سر روانے دیش لگزور سروایا سوشلسٹ سر روانے دیش قام پرست سر روانے دیش سیاست سر روانے گی دیندار سره چې دین کړی کنه کوي خو دین وایي د کولو پیمانه ورته نه کیږي د ویلو پیمانه ورته کیږي چې د دین وایي ما مرګر ته برځ یو خبر اوکړه په لاهور کې هسپتال لري سر ګنگارام هسپتال ما د بچی ما سره وګړه ورته مې دا ګنگارام جوړ یو هندو او دا هندو ما سیول انجینیر ولا راته پته په مشترکه هندستان سیول انجینیر چې له انګریزان دلته دا د کمیشن د اعلانات په انډیا کې متعارف کړی ګنگارام صحیح اس کو تاسو کمیشن نزان د جن فضل دې الله وبخي یو ظلم ورته ما جنل سے تا ته ما مونږ مرد اهن وي تا ته ما مونږ مرد چتر دې سترنګ سره خو ما دار ټیکدارانو کمیشن تام ختم نه کړ ټیکدارانو کمیشن تام ختم ما ته قاضي سے دا 18% ما چې خپل ډور زور جرنلی مرلې نه خط پکړه دې 18 نه 10 تر اوسه صحیح دې دینه پس زما بل زور نشته بیا ور مې دې بنظیر صاحب ته وای ما بینر صاحب کتیو مہربانی کی ما یو گناہ بے عزت تے وے غصہ ما دا فن کی گورنمنٹ منظور کی ایم این ایل یا ایم پی ایل صحیح نو ما کہو محکمہ نے جدا کار کے 10% ایلیگل ہے غیر قانونی کو نہیں غیر قانونی اصلی نو ما من کے پر دی گناہ کی اسی یعنی مست کی شامل ہے دیکھ نو ما کہ لگا مہربانی جو کڑا سیدھا شی ور تلی گل کا صحیح دے پارلیمنٹ یو یو بل راولا اگر بر سر منگا مرگر کیا ہوکو چی دا شیور تا قانونی کے چی منگ دی گناہ نخلاص شو نا اگر بھی نیشم کولے نیشم نمائی بیائی کنٹرول کولے انشم کنٹرول ہم نشم ټول ملک بلاک کی ہر سفر اس کی کار میں چلے گی نمائے قان وے قانونی کو میں ہمنا میں اولی نہ قانونی کے وے کدا 10% پر تا قانونی کنا مزید 10% پر بیا غیر قانونی اخلی لسر و پشل ہو جائے گی بازی شہین ادا سی چی اگر دا حکومت دی اولوی ذمہ دارم پوات مو کو اگر مولانا فردیلی سے وزیر شو بس یا سبحان اللہ دا علی دین چراغ دے دے بے دا سی مخی ہو جن بہاندری قسم دے کہ جن حد لیبت تدنام دو خدای پاوانا تا پوزا گو ایتا بے کمو تکلیفون نتیر سی دا دا علی دین چراغ ندے چی دا بلکہ بیز چې زراغ له مودره موږ مرګرو حکومت جوړ شو نو دوی چې څوک راتل نو ما ورته یو کار کوي په ټول ډول ما یو کار کوي زه ته جدي بنیاد باندې وایم دوی وی اغس ما د برا کرسی دا موږ ورته برا کرسی دا برا کرسی دا ما دا برا کرسی دا افسران دوی سره ما تسل م پیدا کوي صحیح ما دوی سره کوم تسل پیدا کوي یا سبحان الله دا یو سیم دی دا یو په او دا فهم چې مخالف شي وزیر نه چې وزیر اعظم هم دا څه باندې سلپ کوي چې اس په ډول بدل لګي نو مای دې بلا مخلوق ته نو مای دې سره تسل پیدا کوي او مې چې کله ور دي نو په یو کار پويږي هم نو افسر ته دا موایا چې دا تاسو کا دا هغه تاسو کا دا مې یو حکمت نه کار اخلا ما به ور سره مای دا څه کول زه به ورغلم نن سره مې مسله یو ما به دې دا یو کار ته خو پروفیشنل هم شړې د جمعات ملایم به وقف کول نه تر راځي چې کړم دې ته پويږم نه دا ستا فیلډ دې ته پروفیشنل دې اصل دې ایزي وې سره چې پاسان هر انسان عزت نه ستړي نو چې هغه عزت مال ورته ورکړ هغه به چې بس ته بیګم شه زبدا دا سویږیز بالکل نه کړ زموږ د زیدی یو افسر الله دې خوشاله ساتي کې ژوند دی ژوند دی ها رجل خان سي ما هغه ته مرد الله تعالی مقبور مرحوم کی صحیح د سویږیز کې هغه ډېر لوی کنټریبیوشن دی د سویږیز دا سړي ډېر لوی کنټریبیوشن دی ځکه ما چې دا کیس پېسکو پرایم منیسټر ته هغه وایي فیزیبیلیټی رپورت فیزیبیلیټی رپورت دا فیزیبل نه دی یا اللہ دا اس عذاب دے سو پروفیشنل ایم نے پوئی ہم جدا سنگ فیزے بلکم چارا تروی راج والی خان صاحب ستا سو کلی وار دے ورطا میں ٹیلے فونو تو میں جیز بار آشا بے راگ میں بس جیتی ماتا پری رہا صحیح دیو ریپورٹ تیار کا میں اس دا فیزے بل دے صحیح آغم ورطا پوٹ اپ کو بے نظیر صاحبی تا پوس کو بیدہ کازی سے تبی فیل کی کار کے میں آو کنا آزر ڈائریکٹر جنرل انڈسٹری گیا میں آزر ڈیزی انڈسٹری ناتن گیا صحیح دا خود افسرانو مجھ دا دیر زبردست فیزی بل ریپورٹی تیار کرنے دی نمائے اس دیب ہم رد کوئی ناغا افسرانو تے ہوئے کدا شید رد کولو نہیں بلکل چھ اگر ایفی تی کے رد کولو سے شید مجھتا ناغی بیدہ سینکشن شو نو بار تقدیر عرض میں کو چھ ہر یو سڑے او بیا خلصن بیو رکنے سے آدیر پاور فل شیدے دا غیب بیر مضبوط پنجی کی مائے دا غیب دا پنجی نبا مزان ساتے نبا دا کو شکے سے پتائے ہو لگئے او چھ کمزائے غیب گولے غدانا در اخلاصے ہم دا سرور او بیر اخلاصے دا زنزئی تبی متعلق مشہور ہے زنزہ پیجن خلق کوئی اتیاخ دی مائے ما خوش بیرن لی چاہ باتا ہے زنزہ اتیاخ دی مائے بیش مارا صحیح ناغا زنزہ ہوئی اتیاخ پیوی وی دا کلا وٹ کی نوزی نو پکی او پردہ وی کلا پردے اسنو دا دماغو تا رسی نو دماغو تیرا شرائین دی او دا شرائین او دا آرٹریز دا کلی ٹول یو تار کل نو دا دی دنیا نا دا گلوب نا دیار زلط آوی گی دیو انسان دماغ دیو انسان دا دماغ دا لائمینا دا دنیا نا دی ارض زلط آوی گی دو گلوب نا بار تو دی اس کا پیو آٹری بانے رہتے ہو لگو دی او آغا سائے اب ایک پر دیو اختوانی نرے تا دیو بلد پچی دی رہ سی وینا پچی من دوائی نکاغی بانے پنج اکلک اولا گولا ویہ بدی نظر ختم شی کم سن پر اگر پلا گولی دا سکر دقا دماغو کیفیت بانے ڈاکٹران ان پوچھ دا اللہ تعالیٰ کم یو شاکات ہو کردے بار تو دیر وہی دقا زنزا کے دقا زائی تا اورا سیدا صحیح نو دا با دغا زنگا دا خلاصے سنگا نو اے که دغا سی پنیسی نیسی اورا خلاصے دے پنجی چوڑے دی اگا آٹی بور سروشلے آٹی بور سروشلے نو اے دا سی بوکی دا نو سے با لوگ گونے گرم کی دا نو سے با لوگ نو چی دے زنز بدن تے واچے او دے تا غا ہیٹ رو سی نو دا فورا اصاب جو سی اختے کلاو کلی بے رو چھتا کھا نو ما دوی تاو میں دا افسران دا زنز دی دے چی کمزا شیل گولے دے نو کتا سی راکے نو گولا آٹویش دی گی آٹھ اسی میں لوگوں نے بنو سے گرم کی نو دا سیدھا نصف آلہ کی یا نصف اسفل کی بے اتور ہوا چھے صحیح نو پا آرام ہونے بیدا پنجے رکھلا سکی بے بھار تو دیر عزب کو استاس خدمت کی چھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تعالی جی بس دام پر دلہ تجربہ گورا دمہ تجربہ دلہ اولیاء و تجربہ اور انہوں مرگرو تا پا دی چونی مسکی مرگرو تا ہوئے مجدی خواہ گورے دی دور کے بچا تا دو ولی پیمانہ نکے دے چی دا با شیخ عبدالقادر جیلانی دا با خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ازا کانا عمراؤکم خیارکم دا زمون مقابلہ کی خسرہ تسر بنتیا کم دار دی نور لیڈران مقابلہ کی خسرے دے میں دی دور کی ولی دیر کم تر پیدا کی میں دنیا کے صرف یوں ولی دے میرے ٹولو مات نیر دے قتل چاہ سو میں غزے باہر تو دیر آج بے کوستا اس خدمت کی چاہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ دے اکاؤنٹیبلیٹی تصور ہو کے قرآن کریم تاثر والے سورہ البقرہ کی اللہ تعالیٰ فرمائے من الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الاخر دا آمنا باللہ یؤمنون باللہ وباليوم الاخر الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الاخر دا آمنا باللہ یؤمنون باللہ وباليوم الاخر قرآن کریم سوزا ہے ذکر کے صرف دا اللہ تذکرہ کہے دی یوم الاخر صحیح نہل تب یامن کو یہ تفسیر ثابت ہوا یو کہ محصور بین الحاصلین لحکم دا حاصلین نہیں نہ ایمان باللہ و ایمان بالآخرت متضمن دے بقی عقائد اللہ زکدار ردوان جوانب پر دیش کی راگی بھی امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی و الباعث بعد الموت اما مرگر تو من یو بل تفسیر نکتہ پکے دالا کہ دا انسان شخصیت جوڑی گی دا مسلمان عقیدہ جوڑی گی دا دا اخلاق و عمل جوڑی گی پر دو تصوراتو یو دا اللہ دا عظمت تصور او دویم دا آخرت دا احتساب تصور کہ کرد انسان پر ذریع کی دار آلال چا اللہ تعالیٰ عظیم تر ذات تے او دا اللہ با دا قیمت پر رز دماغ دا ہر عمل مانتا پوس کری قسم دے کدنا وائلیشن و شیعہ دا خبغل زبان کی خودا دا کی دوی ازکا نا دا خدای عظمت سمون زیم کی را ترو سر آگلے او ما قدر اللہ حق قدری ہی منگا انگریزی کے ورتوائیو چا دا خدای اندر استیمیٹ کرے دے منگا خدای اندر استیمیٹ کرے دے اللہ تعالیٰ دا زمون پر زیم کی خپل عظمت ہوا چاہی صحیح لکہ جماعت والا چاہی محنت کئی اللہ نے کی دو یقین او مخلوق نہ کی تو یقین نہ شاید دی الفاظ نہ عملیت تو روان دے کول پکار دی ما وے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ پ دین بانے کمپرومائز نہ کو سودا بازی نہ کولا سرندر کی دل نہ چاہتے سر نہ کیٹو دا غی وجہ داوا کہ دا وی خبر از وڑ قبول کڑی وا زمون خبر دماغ قبول کڑی دا زمون خبر دماغ ما تو گڑے جمعیت العلماء زما از وڑ قبول کڑے دے فرڈیرو ملگرو دماغ نو چلے چا دماغ قبول کرے پین زمین تا کی اغل شک پیرا کولے شی خو چلے چا زلو قبول کرے اغل تسخ دلے بھی خوبا سا دا زما دا عقیدت و دا محبت مسئلہ دا حسین احمد مدنی دا زما دا عقیدت و دا محبت مسئلہ دا شیخ الہین دا زما دا عقیدت و دا محبت مسئلہ دا قاسم مانوتوی دا زما دا عقیدت و دا محبت مسئلہ دا مفتی محمود دا زما دا عقیدت و دا محبت مسئلہ دا جمعیت علماء اسلام دا زما دا عقیدت و دا محبت مسئلہ دا او چی کلا مسئلہ عقیدت و محبت تورسی چی طول دنیا دا مخالفی تبا یخ پل زائب حدیم بلاڑی عزد العواز لی فوق قلب التائحی وهو الاحبة منه في صدائی فومن احب لأعصینك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما اتينا بمثله لا تعزل المشتاق في اهوائه حتى يكون حشاك في احشائه متنبی دی رخ عجیبہ خبر کرے دا چلے چا چا سر محبت پیدا شی محبت دا دماغ مسئلہ کرے زر مسئلہ التفا مغرب کی یہ وزر زیون یوسرین کی لیکچر کو لیکچر میں بعد بیاغوی ہوئی وی تاجی دا ایمان و دا عقیدی پا حوالہ خبر کرے دے تعلق زر سر دے وی رزر خو سوائے دا وین پمکول لبل فنکشن نیستا دوسرا واحد فنکشن بدن کس طرح وین پمکول دا دین علاوہ بل فنکشن نیستا نمار تو میں دیکھو گور تو میں فزیکل دنیا کے لے گئے اسپرچول دنیا کے لے گئے تو مادی دنیا کے لے گئے روحانی دنیا کے لے گئے تو لگ داخل میدان بدل کر تمہارے سر کلتا رہا دن نشا صحیح تو میں لدل تو داخلہ نہ آگا سے بڑی خبر ہے کہنے پوئے گی دا پرائمری سکول سٹوڈنٹ کرے دا ہائی سکول کلاس کے کیا ہونا دا آگا پتہ کی خبر رہا جی اگر آپ نمائتے دا دی فیل سرے دلک دی فیل تر دن نشا بیا بس او میں عورتے میں اس دے خوگ ہو رہا پرنگ میں جمعہ کی ملگر اتداوے مائل تاغائی پا دینے سے مطمئن کولے دا زکا چھے خدای ویلی گی دا زکا چھے پیغمبر میں سلام اگر گوئی دا خدای خود تمہ نیلا پیغمبر تمہ نیلا خوئی منم نا ما خو عقلی طور او ریز دے بل بنیاد بانے مطمئن کشدا کار دا سے ولے دے ایت خبار سے معقول بنیاد بانے پیش دے نمارتے میں ملگریا زا اس میں راتلم ڈالتا میں باہر پہ یو موٹر باندے یو سٹکر لگے دلے موٹر باندے یو سٹکر لگے دلے میں لکھلے ہو آئی او بیا میں آگے پس سرے دے ٹیپل پانا جوڑا کرے ہو او بیا لکھلے یو ایسے آئی بیا دے پیپل پانا او بیا یو ایسے which means I love یو ایسے نمائی دا دے پیپل پانا دا سچے ریپریزنٹ کئی وی لاف مائی دا سپریچول مائی دے پیپل پانا دا سچے ریپریزنٹ کئی فیزیکلی وی زڑا مائی مرگریہ تیم ماسر منی وی بس جی نا وی گاٹ ایٹ اس پا دے خبر بانے پوشم ام مسلم دا غدا چی خبر دماغو نا راکوزا کئی زڑتا کدا کلا زڑتا راکوزا شوا دنیا بل گیائی تابانی بداغی اس منفی او نیگیٹیو اثر کی گینا نو فرمائی چی مالک یوم الدین آغا اللہ چی دے مالک دروزی جزار اکاؤنٹیبلیٹی دا چی کل دے احتساب تصور راشی چې ما سره ما ته وګوري دې طرف ته په دې ملک کې خلک فراډونه ولیکي کرپشن ولیکي بدونوانه ولیکي ځکه د احتساب تصور نشته. د احتساب جرنیل صاحب چړمبې راغی وی احتساب دی ولوندې دا نیب دی دا ریب دی دا وی نیب دی دا ریب دی نو لالا ناست دا بی چې په پی بدله کې سبله بلا سره جوړ شي نو ما وی فایدا نیب دی او دا ریب دی صحیح په پی بدله کې ایور پسې اللہ دے رحم کی ہر تقدیر آج میں کو استاد خدمت کی چھے نیب او ریب بلا خلق راونی ول دی فراڈو نہ کری دی دی قومی خزانے تا نقصان رسول دے آگا کسان چھے جرنیل صاحب تا سرینڈر شو آگے دا زمزم پا پمپ مانے اڑام بول ٹول لے مرکزی وزارتوں نے فرکل چھے دا اس دا قوم او دا ملک محافظان دی میر کیا ساد ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں خبر دا چھے دا سڑے پرون غلو نن دے پاک او صاف سره کستمر ګټیا وکړه عزیزانو نو عرض می کوم تاسو خدمت کې چې مالک یوم الدین د احتساب تصور دا به انسان شخصیت جوړوي داغه پرسنلټی جوړوي داغه کریکٹر جوړوي داغه ایکشن او ډیش جوړوي داغه اعمال او اخلاق جوړوي مالک یوم الدین او ورپسې الله فرمایي اهدنا الصراط المستقیم چې تاسو دغه سی وایي چې اهدنا الصراط المستقیم اوس اهدی اهدنا الصراط المستقیم یو سڑے چی دا کلمہ وی یا دا سورت وی دے آلریڈی پہ ہدایت دے ایمان پکے دے مسلمان دے کلمے ویلے دا مستوالا دے اہدنا صراط المستقیم بار بار وی اہدنا صراط المستقیم نمو مرگر تو اجدہ اہدنا لازمی معنی دا ثبتنا على صراط المستقیم چیز مونگ تثبیت ہو کمون پا دے صراط المستقیم تین دو ساتا سکھ حدیث کے رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے ضرب اللہ مثلا صراط المستقیم پیغمبر علیہ السلام فرمائے ضرب اللہ مثلا صراط المستقیم صراط مستقیم یو کینین دے یو کینین دے دوارو غرو تے دیوالو دی دے دیوالو کی قدم پا قدم دروازی دی صحیح او پدی ابواب و دروازو بانے سطور مرخات پردے پہ زرندی دی پردے پہ زرندی دی دا ہر دروازی شاتے یو منادی والار دے اگا آواز کے دا پردے اچھتا کا دے خوارا نوزا بیا دے قدم واغست دے خوانا آواز راگے دا پردے اچھتا کا دے زارا نوزا بیا دے قدم واغست دے دروازی نا دا پردے اچھتا کا دے زارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چی دا کینی ہے دا صراط مستقیم دے دا دروازی دا محرمات تا خیانتون تا افرادون تا کرپشن تا بدنوانائی تا دروغ تا قدون تا زناگان تا دا دنیا گندگو تا یو دروازہ کلاو دا قدم پا قدم تروان خو پا صراط مستقیمی والتا ورکران شاہ تا ولار دیر شیطان ورکران اغا دعوت در کئی پا دی دروازہ را نوزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سطور و مرخات پر دی چی پیوزان دی دا دا اللہ نواہی دی چی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها دا دا اللہ لیمٹس دی دا دا اللہ بانز و بانز دی دی ترانی زکی گما دا پردگو رو چطن لکی پری دی خواہ خوی او دلدل دا کوئیک باہر کی بوند کلی بار تو دیر عزیزانو استاد خدمت کی معرضہ کچھ اہدنا صراط المستقیم ثبتنا علیہ خدایا من صراط المستقیم بانی ٹنگو ساتا اس دا خبرہ دا نظریہ دا خبرہ سنا دا نظریہ اہدنا صراط المستقیم ہاں من گوائی شخصیت پرستی شریعت کی نشتا نشتا نظریہ پرستی دا عقیدہ پرستی دا سشید عقیدہ پرستی دا خو عقیدہ و نظریہ پی جندے پا شخصیت شید عقیدہ و نظریہ اس یو سڑے تا سر اللہ رکے ملاوش صحیح اتو ورطا نظریہ دا عقیدہ خبر رکے دا جمعیت العلماء منصور وقت دا علیف نطریہ پوری تا غواز ذکر کو لشی چھتا با شروع کی چھے چپٹر نمبر وان بام نمبر وان دار اگوئے استاز پا دی خبرو گورے پوئیے گم نا پا دی خبر پوئے اس دا غشے ورطا تو تفصیلی نشی ویلے ورطا مرگریہ زمونگا نظام زمونگا فکر زمونگ دستور زمونگ منشور زمونگ پروگرام زمونگ نصب العین سرا تے اتفاق کیا تم سر شامل شا تم سر مرگر شا مرگریا دغا نصب العین رات لگ واضح کا دا شخصیات پا حوالے ورطا واضح کا جی دغا نصب العین مولانا غلام حیدر سے فالو کری دغا نصب العین مولانا من الحق سے فالو کری دغا نصب العین حضرت مولانا مفتی محمد فری صاحب استاد محترم فالو کری حضرت مولانا شمس العزی صاحب دامت برکاتہ ہوئے فالو کری دغا نصب العین مولانا فضل علی سے فالو کری دغا نصب العین مولانا فضل الرحمن الرحبری کری اللہ تعالیٰ ہوئے چھے کے خوب دا نظریہ و دا عقیدی اتباع خو خلق و تب شناخ کے پا شخصیات بانے اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم دا شخصیات دی دا سجد دا شخصیات دی صراط اللذین انعمت علیہم صراط مستقیم ان بریف آرین سمرائز دوئے خلاصہ طریقے سرا دا صراط مستقیم تشریح دارا چھے دارا آغا چال آرد چھے اللہ ورسر احسان کر دے صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہ ہاں اس طرح گیا ہے دغا نصب العین تابعی دغا شخصیات فالو کے بس still you are in a great danger لوی خطر لرلتا او دا خطر دو طبقات دا ما طرف تو گوری زد قسم دے چه زما سوک مخالفی برملا مخالف او سر من نفرت نکی داخل من نفرت نکی زکا او زان واضح کرده دے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب استاد محترم اللہ تعالی غریق و رحمت کی یو زر دا مسلم شریف درس کے وی ممبر گریه چه سڑے مومن وی باید چه دا ابو بکر غنت ایمان جوڑ کی او کسڑے کافر وی باید چه دا ابو جہل غنت کافر وی دا عبداللہ ابن ابی وی دیر خبیث سڑے و زان نوازح کو چه زر دے پائم کا دے خوایم تو دے پائم حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیبہ و لارو آغا وقت بے ذکر رکو من اللہ علینا قد ولد بے مکہ و حاجر المدین خدای من سر احسان کو تا پیغمبر مکہ کی پیدا شو مدینی ترہا سم روی خدای میرا بانی دے دا پیغمبر پر موجودے کی بیدا خبر اکڑا چھے کلا با دی جماعت نبارو تا دی مصیبت نبزان سنگا خلاصو تا قولون عذاب دی عذاب نبزان سنگا خلاصو عزیزانو اس دا سی سرے دا خبسترین دا خدای پر مخلوق کے لعنتی سرے بھی صحیح منافق دا دا خدای انتہائی بدی شی منافق دا دا خدای دا کافر نام زیاد بدی شی زکر دے زان نوازے چھے زد دی خواہیم او که دی خواهیم عزیزانو نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دوڑو تب کون بزان بچ کے غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ستا نظریاتی مخالف چھے زان اخکار کرے ستا نظری مقابلی ستا مقابلی تو لارے وللظالی او آغا سڑے چھے ولار ستا صف کے دے خطا لخ پی ہوئی ولار ستا صف کے دے خطا لخ پی ہوئی اللہ وی مغضوب علیہم نبا مزان بچ کے خود الظالی نبا زان دیر زیاد بچ کے نا عزیزانو اس کا دیو جماعت فکر فدغا انداز بانے جوڑ شید ہر کار کن دا سے کارکن دا دا جماعت دا پر سرمایہ دا دا دا ایڈیالوجی پر سرمایہ دا دا دا پروگرام و نصب العین دا پر لوے سرمایہ دا دے دا اللہ پر نظر کی منظوری نظر دے نو اللہ فرمائی یا ایہو الذین آمنو او ایمان والو اس برو دا صبر و استقامت مظاہرہ ہو گئی ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا ہاں منگا پا دی یقین ساتو اجتماعیت پانے پس یقین ساتو پیغمبران سمرہ چرال دے دے اجتماعیت درس ورکا انفرادیت بانے خو حیوانو مقید ساتھی تا خر نہ پڑے ہو باسا دے بسنگ اس نے گیا رزان رسائی سپی نہ پڑے ہو باسا دے تا قصاب تخ معلوم دے چلتا آڈو کی غرزائی اس انفرادیت خو پا حیواناتو کی امشتا دے انسان فکر اجتماعی پکار دے مسلمان خو زان لے او طرف تک دے خوڑی رالا مقام دے دے انسان فکر اجتماعی پکار دے چی دے دے نور انسانان رو پارا ایون دے مخلوق خدا دے پار خیر اگا اُلٹے یو داغی فکر کی اس یو سڑے ما مرگر تو میں دے خواہ گورا پینزہ پوست چونہ دی سیشہ دی پینزہ پوست او پینزہ سوا کسان ورطا ولار دی اس دا پوست کو محجوز لے اعتجزہ دے دا سیشہ دی دا محجوز لے اعتجزہ دے شرقائد والا علامہ تستظری لکلی دا جوز لے اعتجزہ دے اگو ای دی پوست کی بدہ ہدایت رحمت والا مذہب نمانی عزیزانو حرز میں کوستا اس پوست کو پینزہ رہ اکی دے نیشی پینزہ کسان لے ورکی پوست کو بم یو کس تمیلا ویگی صحیح کمولانا فضلی سے ابدا سکڑی چھے آغا سڑے اہل نہیں کوالیفیکیشن داری دا پر بی اے پکار دے او دے پی میٹر کوالی سڑے لگونے خو یقیناً دا خدا پر نیز جرم کر دے خو کہ نہ دا سڑے دا دے ملک استوگن دے جمعیت کی دے یا نہ دے دا دے ملک استوگن دے دا پاکستان شہری دے سکا زمان کو پروگرام دا دے سارے سے مناس دے مولانا حافظ حسین احمد سے دوی یہ وقت دا دا جمعی طلبہ پروگرام اکتظر ہو بائی کی دو نو دوی اطلاع راو لگر سے دا سے دے جمعی طلبہ پر پروگرام بانے یہ پمفیٹ گنیوں کی کہا نمارا جی میں طلبہ اگر دیکھ بنیادی ناری چھے ہمارا پروگرام خدا کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت پوری انسانیت کی خدمت قرآن دے بگیدانے ہوئے دمولیانو خدمت بکو صحیح دائے پہ کرنے ہیں صرف طالبانو پوری انسانیت مسلمانانو خدمت ہم نے دے پوری انسانیت کی خدمت ہر ظالم سے بغاوت ہر مظلوم کی حمایت نمائے دا پنزار کان دے جی میں طلبہ اسلام دے پروگرام دا پنزار کان دے جی میں دا اگر دور کے چکلے مادی جوڑ شو نو دا پروگرام پا دا انداز دیو لکڑے من بس تکری تقسیم ہونے آگا وقت کو جمعیت اللہ ما اللہ اٹھوڑ بانے رحم کی خود ایک ذکر زی اولاد سے دا سے جی بس اڑے ہو چی اگر دا مولیان صاحبان میں سپنا اسکڑیو آگا دور کے آگا با دور اسلام اسلام یادو چو خلقو بھی کندادا حضرت ابو بکر نسیل ہے صحیح نو بس مولیان صاحبان ٹولا غزر ہو امرا ماسرا بدا سکولتان و طالبان ہو اب بس داستے کرے ہو تقسیم ہو لے چی ہمارا پروگرام سر ہمارا پروگرام ہاں او بے ہم بوچے خدا پرستی انسان دوستی اور معاشی گور رضا اللہ دور زمان ملگری کی دی صحیح پروگرام یا ساتھ رہے ہیں کیم سے بھی یاد دکیر کرے یاد دے ہمارا پروگرام خدا کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت پوری انسانیت کی خدمت ہر ظالم سے بغاوت ہر مظلوم کی حمایت بس داشے دا زان سے رکھ لکھو تڑائی چھے دا جمعیت طلبہ پروگرام دے دا جمعیۃ العلماء پروگرام دے، دا حسین احمد مدنی پروگرام دے، دا تعالی شاہ بخاری پروگرام دے، رحمہم اللہ ما طرف تو غریز منگا کبیر رحمہم اللہ ٹول وے رحمہم اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو زند مجلس احرار دفتر نہ کت مجلس احرار دفتر تو بڑا خطو بنگی کا تر روان جارو ور سلام شکر روان بنگی سکار کئی اچھا تقسیم گن صفا کئی اس کو فلش سسٹم دے اگر زمانے کی فلش سسٹم نو مولانا سندھی سے کہو میں داد انسانیت توہین دے چیو انسان گند باسی او بل انسان پسل ہوئی جو انسان گند باسی او بل انسان پسل ہوئی وی خدای دی او داسی نظام روئے چید انسان دے سر دا احترام دا برقرار پاتی دا زمونگا کبیر رحمه اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دا مجلس سہرا دفتر تبارا خطر اس بنگی غریب آکا ترا کزیز جارو اثر ہوا اغزر پا پونوں کی داس دیوال سر چی شاہ سے برا روان دے شاہ سے رحمت اللہ علیہ وقتی سے کہتے ہیں کونے بھائی آوی جی وہ صفائی والے ہیں ہم صفائی والے ہیں شاہ سے رحمت اللہ علیہ آغا سڑے سینے سر رہ جوخ کر وہ بھائی ذرا ہمارے دل کی بھی صفائی کریں ہمارے دل بڑے گندے ہیں ہمارے دل کی بھی صفائی کریں وہ آئے میرے ساتھ زان سرے برو خیجو بے جائیں ذرا ہاتھ مو دو کے آئیں اغلاس مخویزم راہے کی نست دیر سہمہ سہمہ کی نست شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خادم تو ہوئے توڑ سے ناشتہ راوڑا ماں ناشتہ نہ دکڑے دو کسان ناشتہ راوڑا اغد ہوتل نہ ناشتہ راوڑا اس دا بنگی تاغا ہوئی شروع کرے بھائی وہ انہیں حضرت آپ حضرت آپ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یوں لکمرا ماں تکڑا وہ پیرے بھی کی ڈوبا کرا اغتے مو کولو اغا خلو کولاو کرو خلکی والا کی خودا او بیا ورتے ارے بھائی آپ اے لقمہ توڑی اگر بنگی دا سٹیر سیما سیما اندا سر یہ لقمہ ما تکڑا ویس ملائی میں سے ڈبو دے ڈبو دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پل خلو ہو سکڑا وی یہاں ڈالے اے حضرت وہ میرے ہاتھ میں آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا میرے نبی نے فرمایا کہ پانی سے سب کچھ دل جاتا ہے آپ کے ہاتھوں کی گندگی وہ چلی گئی انسان بنفس خود گندا نہیں ہوتا جس کو گندگی لگ جاتی ہے جب آپ نے ہاتھ منہ دھوئے وہ گندگی چلی گئی آگا سڑے شاہ سے رحمت اللہ علیہ سرے ناشتہ اکڑا واپس لاڑو کوڑتا پلے فیملی زان سر نہ روانہ کڑا وہ انسانیت عطا اللہ شاہ بخاری کے دروازے پہ نازیدانو دگا دگا اکابر دا کسی با صرف بطوری کی سو دے سر کار نہ چلی گی دا اکابر دا عمل بخ پلو دا اکابر لیس الفتا من یقولو کان ابی ولیکن الفتا من یقولو نو دلتا خود زدہ آغا سڑے پہ کالج کے نوکر خزم ماروڑ پر خود حالانکہ دا سڑے چی کالج کے نوکر آغا وہ چرتا دا مولیاز ہوئی چلو انسان پرے دوا مسلمان پرے دوا دچے میں تلاوہ ورکر پرے دوا مولا دے دا مولیاز ہوئی دے دا مولا روڑ دے اہلیت ہو صحیح چکم کوالیفیکیشن ہو اگر ریکوائرمنٹ پورو نو سا یو پوسٹ نو یو کسلا بے اور کئی گوسو نو خونے شور کولے نو زمونگا طرف گری او دویم تاس تمیلت کو مولا فضل سے دا زما دا منت دا بر جمعی طلاب مرکز طرف سے چھے دا خدای خاطر ہو کئی دا خدای خاطر ہو کئی دا خدای خاطر ہو کئی پا جماعت کے دننا دا جمہوریت پا دی مصیبت مانی یو متیاز ہو کئی پا جماعت کے دننا دا جمہوریت مموریت مکوئی وجہ نفرتن و اثر پیدا شی مهم شروع شی ناغب نامیر کے آغب نس کٹری کے اب جمعیت العلماء روان پر پینزو ارکانو بانے دازان سر یاد ساتے علم تقوی فعالیت اعتماد اخلاص امریکہ کے اس اغیر اخپل نظام نے دورہ تنگ دی چاہیے وہ نعرہ لگے ریپبلکن والا تارک بیک ٹو دا بیسکس سچ بیک ٹو دا بیسکس چی اصول تو واپس لار سی زکر مند انسانیت نے دیر بری لارو تا سم جمعیت العلماء والا دا خدای خاطر ہو کئی دا اکابر و آغا اصول تو واپس لار سی علم تقوی فعالیت اعتماد اخلاص او چکل دا پینزی سی دینا دا ڈیولف شی بیا با باہم شیر و شکر یہ تو پا دی خوشا لے لانی سوڑی دنو قریبی داوش الحمدللہ خدای دی ماجد اللہ دیر لوی عجر ورکی الحمدللہ خدای دی فضل رحمان سر دیر خیر ورکی الحمدللہ خدای دی مولانا فضل دیر دیر لوی خیر ورکی الحمدللہ خدای دی مولی گل نصیب لخیر ورکی یہ سڑے پر روزگار کو لگے دو دا اگد بچو خلی تنوڑای کم از کم راو رسیدہ نو که زما دغا خود غرزی وی چه نا زدی مور شمد بل دی خدای بے خوب آسی نو بیا انسانیت چرت دے اسلام چرت دے محمد رسول اللہ چرت دے صلی اللہ من خو یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا دا قرآن سر دا برکت کتاب کو ندے چه دا آیتنا ودا برکت دا پاروائی ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا نازیزانو دخپلو اکابرو کردار تا بوا بزو کما حق کهوی کولے نشو نشو کولے یو علیف پل کتاب کے لئے کلی دی بیر صحابو دا واقعی چی میں کتے دا صحابو واقعات میں کتل نماز این بڑیر پاسانا نا قبلو لے وی مائی دیکھ بڑیر مبالغ گئی دا صحابو دا واقعات دیر مبالغ گئی چی دا شئینا خواست پا انسانی دنیا کی کہ ناممکن ندی نو مشکل ضرور دی دا غی سنگ کول نا غوی چی کل خدای توفیق راک او زوی دارلوم دیوبند تنالا او حضر شیخ الہن میں دیر پاخیلی عمر کیوں کتا او بیا وی علامہ نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ درس تکیناستم او داغی نہ بعد وی ما وی چیز بدلتا کافی وقت دی روم دی حضر شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ درس کی شامل وی دا دریا کابر چی میں کتل وی ما وی دیار دا سوا کالا بعد کد دریا کابر و کردار دار صحابہ خلد دی دیر بالا کر دی اسم پدی کی سو کی کوتا ہی دا دیر سے نہ داغی نل ذکر شری نازیزان زمون دا کابر علامہ اقبال تا چاوے دا دی دا زمون دا سہی ملگر دی صحیح دا سہی ملگر مشر ہاں ناغی اگر پخبر کتاب کے لیے کلی چھ قاسم نانوت رشید احمد گنگوئی محمود الحسن یہ سارے کافر ہوتا ہے اسلام سے خارج ہے نہ علامہ اقبال تو چاہوے وے علامہ سے ستار دین متعلق سرائے دا نہ غور تو میں نے جب سے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا ہے اگر انور شاہ کشمیری اور اس کے مشائخ مسلمان نہیں تو میں سرے سے اسلام ہی کا انکاری ہوں کیونکہ میں نے اسلام دیکھا انور شاہ کشمیری کی شکل میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ او غریب دہر شو او فلسفی دہر کرو تو خدای نے وجود نے انکار کرو خدای نے وجود فلسفہ کو یوداس شیر یا بڑے پخیر ور والے پشر دیر خلق گئے پخیر دیر لگا لے پشر دیر ناغیم پشر ور رولے او دہر شو ایتیسٹو وی خدای نہیں تو خدای نے وجود نے انکار کرو اور دیر پارا دیوی فلسفی دا مسئلے حل دا پارا واپس لاو جرمنی تا او انگلینڈ تا اخبر مشرفین او ایڈوائزر سره ملاو شو وی مجھے مطمئن نہیں کر سکی دی مسلمان نظام مطمئن نکلم وی زد داسم دا دن ٹوٹ پوٹ شکارو دا ٹوٹی کے دو شکارو ٹول مات گڑم دا دن نا یو ڈسٹرب کیفیت میں اولی ونے کی دم وی دیکی دا انجو من حمایت اسلام صدر رہتا ہوئے چی زمانگا سالانا جا صدر اللہ مسیب دا دالون دیوبند شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری اگر تم دعوت ورکی ہے برازی وی دا علامہ نم خوئی مورے دلو وی ما اچھلو دا مولابا مگورو دتا ما اخبر مشکل پیش کم وی زو چکر پا مقرر وقت بانے لارا وی دا میاں سے سڑے کم سے صدر و میاں سے بو وی دا میاں سے پا بنگلہ کے یو دیوال تھا علامہ انور شاہ سے رحمت اللہ علیہ ڈڑا والے وی او یو بالخ ور تپرو تھے وی میری تو جب نظر پڑ گئی علامہ انور شاہ پہ دل کی دنیا ایک جھلک سے بدل گئی میں نے کہا اگر یہ آدمی خدا کو مانتا ہے تو خدا یقین موجود ہے او بیا علامہ تک ناست بے میزبان و سرزما تعارف کو وہ کبھی کبھار کسی رسالے میں آپ کا کلام دیکھنے کو ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں اللہ کریم مزید برکت نصیب فرمائے میں بیا ماں اور تخبل مشکل وان دکھ وہ پنزلس منٹ کے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو فلسفے اور بتی دا سے سلجھاؤ کا وہ مائیں چاہیے کہ یورپ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اس بوریا نشین درویش کے سامنے زانو تلم مستے کرے تاکہ ان کو فلسفے کی سمجھ آ جائے ناظرانو زم اٹھائے کا آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع عزیزانو ستا تعلق تے ہو یو گرو سرا ستا تعلق تے مقربین دا بارگاہ الہی سرا ستا تعلق تے خلق سرا چیغد صحابہ اور تابعین دا قافلی خلق علامہ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ سے متعلق فرمایا علامہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابہ کے زمانے کے آدمی تھے قافلے سے پیچھے رہ گئے ناظرانو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چیز میں تو علماء سر زمین تعلق دی وجنے چی قاضی فضل اللہ پکے داسب بھی عمل سڑے دے داسب بھی عمل سڑے دے دی وجنے مر سر تعلق دے چی فلانے پکے دے جمعیت علماء سر زمین تعلق دے زکا دادا مفتی محمود جماعت زکا دار حسین احمد مدنی جماعت تے زکا دار شیخ الہند جماعت تے او زب بانگی دا حلوام زکا دار محمد رسول اللہ جماعت تے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کتاب کو تاسو تک تمیلوش جمعیت علماء اسلام تعریف و تعارف التما فکری انداز سر حتی الوسط کوشش کرے مانا دروی سے سرشتا نا کتاب تاسو دو رہی چی دا فکر ملک صحیح طریقے سر اسٹیبلش شی کیا تا چیم خیر مل کیا تا ستنو لگے دا الحمدللہ زو پدے گدن کی میں وہ بجلی لگو لی روزائے نو ما خط الوسط دی مرګور ته زمام مزاج معلومه چې زر دی افتتاګانو افتتاګانو ډیر قائل نو دی ما لکه دا خوستایو استحقاق ته ته تی ډیر مو د محروم پاتې شوی او دې د پاره بچ سرګان را مې د چر خرم نه بلکې ته ډوډۍ نه خرم زما مرګور ته اکثر پته ده ما زه ډوډۍ نه خرم چې ته بیان لوم نه سره ډوډۍ نه خرم نو زکه ما زما ته سره پرهزارو کو نکاري بس یو پیاله چای اوس کوم دیس نو دی ار مار پاره کا نو مایدا تکلیف نه کې بس خو بجلی نه آنے کړو او اډو والا بدر شي او ته خیر بار تو دیل تتلیو نیو بابا را پاسی دا وی قاضی سے تاثر خود خدای دور احسانو کی چې دا موسره به سورې زمونږ ته بچی بچی بستا شکر گزاری بس ته مونږ ته وایې په مستقبل کې چې ووټ چاله وکړه زه یې پاسې نه بیان ته نو مای بابا الله تعالی تعالی ډېر لوی خیر درکړي خو بار ته ډېر مای دا پاکستان او پاکستانی حکومت چې تر اوسه پورې ستا دا بنیادی حق تا ته نو درکړي دا هغې دپاره زه هم ځان ملامت دار شکر گزارے خبر نہ زوم زال ملامت گنم او باید چې مون ټول الله شکریا ادا کو چې بنیادی حق او اقم ته ملا او شه الله تعالی د اسباب دنیا کې څوک سبب جوړي نو کله مون دا فکر دی ولک جی چې ماجد کاکا چاته ترانسفارمر لګو لسو کورونو ته بجلی ملا او شه انسانان دي کنه دي پاکستانیان دي کنه دي مسلمانان دي الحمدلله دي کنه دي چرته یو مسخو بکای زنانه کور کې دنه په دې رڼا به وکي الله تعالی دې ماجد کا کله خیر ورکړي خدای دې حکومت نه خیر ورکړي خدای دې مولا فضل دې سبا خیر نه نه غیته ولې ولا کولا داغه مو مخالفو یا لکه نه دا مخالفه موافقه په سبا دې بس تاسو چې ته بیري لا کولای چې دین زیات خلک ګورې چې موږ ما کې شامل نشي بس دلته پوره ولا کو نو نه یو موږ سره شامل نه غړي دا زموږ یو مرګ راته ناسې فضل شیر بل از مورته مې ته سوتنه موټره ګورې کنه هغه ډرامه چې ډېر بل شي ګورې ډرامه چې نو ما ته سوتنه موټره ګورې که بس تراشه ما سره غپ لګې وینه مونږ باندې وټونه زیات کړ چې په کار یې له بمبول نو دا چې مونږ شوم باندې وټونه زیات کړ چې په کار یې زو په کې غي اور کو خیراتی نور نور خلق ځکه حدیث کې راځي امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور خبره خود امام ابو حنیفه له خوشوره دی نو چې په امام ابو داود اصل کې دا خبره کې تقلید کړی دی امام رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ونیم لاکه حدیث کې سورہ کې ونیم لاکه حدیث کې ما د خپل ذاتی عمل د پاره پنځو حدیثو انتخاب کړل ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ چې ما خپل کتاب د سلور لکو اتنټیک احادیث نه انتخاب کړل سلور زره حدیث مې پکې راجمع کړی دا ابو داوود د شریعت مطابق ټول صحیح دی کم از کم د حسن مرتبه کې صحیح ابو داوود وای ما د خپل ځان د عمل د پاره د پنځو حدیثو انتخاب کړل به عینیا غ پنځه حدیث چې ابو حنیفه رحمه الله یو انما الامر بالنیات الی اخره او بهم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم یو سره ترغی مومن نشی کېده چې د خپل رور د پاره سو پور اغه شی نه خوخ کړي چې ځان له خوخ استادان له ترانسفارمر خوخ ته کړي خوخ نو دا بل مسلمان له نه خوخ استادان له نه خوخ له کړي خوخ له زور سره نو دا بل مسلمان له نه خوخ استادان له نار خوخ خوخ له کړي خوخ نو دا بل مسلمان له نه خوخ استادان له نوکری خوخ له کړي خوخ نو دی بل مسلمان لدی نو دا خوخه اوس یو سړی دی ته پرې دی هغه بس خپل ترجیحات می اخری خبره ما مرګر ته وای ما دی یو نو کرای لپاره کوالیفیکیشن فار ایگزامپل بی اے گریجویشن اوس گریجویټ خلق به یو زر خلقی په دې ثواب ائی صحیح او پوسټونه دی سلور یو زر کسان ته سلور پوسټونه لګی دی شي وای یا سټرن او نمبر او نوبت پکې کې خوده شي دې کال بتای آینده کال به روز بیا به تاسو چوکې به ضرور سره وشي چې په دې پنځه کاله کې دا اثر خلک برابر شي په دې ټرم کې عزیزانو اوس دغه شیخ و ملاویږي سلورو کسان ته که دا سلور کسان به عین هی د هغه کوالیفیکیشن حاملی چې کم ریکوایرډ بای لا ده نو دې ته ظلم نشي ویلې دې ته نه پوښتنه ظلم نشي ویلې دې ته اقربا پروري نشي ویلې ترجیحات دس از بٹ میٹر اف پرایورٹیز وات دس بٹ میٹر اف پرایورٹی ترجیح ہاں تو دا فیصلے دا پار بس ترجیح کے دے فیصلے دا پار بس کے سا ترجیح با کے دا خلق مؤلفت القلوب دا خلق من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعین باللہ ولا تعجز وان اصابك شیء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو ان فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فان كلمة لو تفتح باب الشیطان رواه احمد الدارمی او كما قال عليه الصلاة والسلام قوی مومن د ضعیف مومن مقابله کې دا الله خوښ دی خودوالو کې خیر دی فکر وکا کم شی چې تاره پاره نه فبخښ دی بوزد کېږم کمزوري مکوا هیڅ کچا شکار کېږم سټیشن مکوا گو هیډ اینڈ ڈو دیٹ وړاندې شو هغه کار وکا احرص علی ما ينفعک واستعین بالله ولا تعجز وان اصابک شیء کنتیجه ادر وی اراوند رااله مخالفانه رااله فقل ما شاء الله وما قدر دا خدای فیصله وکړه دا د خدای تقدیر ولا تقل ده سمو اي لو ان فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا کوم دا څه کړی به دا شی وي کوم دا څه کړی فإن لو تفتح باب الشيطان ته شيطان ته دروازه کولا وي دي کلمه د لو او د افسرا د کچري سره ته شیطان ته دروازه کولاوې اکسس ورته ورکه ورچ کوم کار وشو بس دغه الله فیصله کړی وا او ته پدی باندې قانع شه تار پاره به خدای فیصله وکي سبا بل ورځ کال پس دوه کال شه منصور شه الله تعالی غریق رحمت کی هغه انسان په خپل خیر نه پوي مورته وزروي ما یي سوک تاسو ته وي چې دعا راته وکړه زما وعده نه شوي نو شیخ صاحب طریقه دا تاسو ته بزرګان ته کوم چې شیخ رحمت الله علیه به دې دعاګانې وکولې الله تعالی دې مرګري ته خیر ورکړي الله تعالی دې مرګري ته خیر ورکړي الله تعالی دې فالله خیر الحافظ بل مرګري به یي وعده وکړې لسکا له شو ایشو لسم بچې مې نشته شیخ صاحب بیا وي الله تعالی دې ملګري له خیر ورکړي الله تعالی دې ملګري له خیر ورکړي الله تعالی دې ملګري له خیر بل سړي به زما روزګار نشي الله تعالی دې زموږ مرګري له خیر ورکړي ما ورته وی جی دا سړی غواړي چې دا شی یاد کا دا وعده یاد کا دا خدای یاد کا دا بچي یاد کا دا دکان یاد کا دا روزگار یاد کا نو ما تاسو وای چې الله تعالی دې خیر نو ما ته مرګریا کزا الله تعالی ته وام چې الله دې خدای ورکی وی کاغه غواړي ته پری وتا وی دا خو دوه نه ته مصیبت جوړ شو او وی کزا چې خدای دې زوی ورکی چې غواړي سبا کې ترسه جوړې نو زه را پاره خدای مو چې نو زه الله تعالی ته چې خدای دې خیر ورکا نو که بچی کې خیر نو ورکی ولا او بچی کې خیر نو کنه ترای کې خیر تا ته ملاو شي کني په کې خیر نو بچی صحیح بس دا عقیدہ زان نہ برابر کئی انشاءاللہ اللہ تعالی وتا است دنیا و اخرت کی خیر در کیا ہے الذين امنوا صبروا استقامت مظاہر ہو گئی وصابروا ما فعل ذی یوم بل تل استقامت در سکو دا سی یوم بل سن سنگ فضل مول سے کیفیت سنگ نے نو کلی کے خلق خفلے او کرن داس داس کرن کڑی جی. نہ تو ورتا واش مرگری ولی خفدی ولی ممکن نشی دا غلط فہمی ماجد کا کنا ولی خلق خفدی ممکن نشی دا غلط فہمی وصابر استمر کرے دے تو ورت صبر استقامت درس ور کے یو بل صدا صبر است نمر کریا دا جماعت ور فضل لیمو شے پھلا دے دا جماعت مجد کا کا پھلا دے دا جماعت مولا امین الحق شے پھلا دے دا جماعت دا گئے مولا شے پھلا دے دا جماعت یوں دا فضل الرحمن صحیح تھا دیو فکر دے عبارت تے سبا و فضل الرحمن نہیں دا جماعت نہیں جغرافیائی سرحدات و محافظہ او داغه حفاظت یو شپه او ورځ خیر من دنیا او مافیها پیغمبر علیه السلام فرمایي خود رابطو یو معنا لکه مونږه رابط تعلق جوړ کوارډینیشن الله تعالی ورابطو یو بل سره کوارډینیشن ساتي یو بل سره تعلق ساتي بچ ټان کوي کې مړه وشي فورن فضیلی مو شفته فون کوا مړه شوی دی که تاسو فارغې نو کې جنازې لره علي ها اوکې نن خو زفارغ نه بل ځای سبا بدل شي صحیح مولا امیر الحق شپتا حکیم شپتا مولا ولا مدرسې فضل من بزرګ دعا لپاره ماجد کا کہا تھا جی دا سے عمر شوی دے نو کتا سرا لے من لے تیر ووٹم را کڑیا اس نو ان فضل قلوب صحیح ورا دری بات مانا دا دا کوارڈینیشن او اللہ فرمائے وتق اللہ پدی خپل صبر کے بم خدای یرا مد نظر ساتے سیو بل تلقین دے صبر ور کوئی دے استقامت ور کوئی ام بد خدای یرا مد نظر ساتے سیو بل سر تعلق او ربط او جوڑ ساتے کوارڈینیشن کی ام بد تقوا مد نظر ساتے نو اللہ وے کدا سرور فلسفی نے خپل کڑے لعلکم تفلحون کامیابی دا بستا قدمونه کې پرته وي هم به دنیا کامیاب وي هم به اخرت کامیاب وي کوم حدیث چې ویلو پنځار کان د اسلام په تاسو ټول پیژنې الحمدلله بلکې مونږه وتا نه کافران په خوب دي لاله د کلاس او تلاشم یا غیر راشي د کلاس د پاره د زما د کلاس شروع کوم د اسلام بنیادی برخې نه سلو دي نه بیا د شروع کوم عقاید نمبر 2 اخلاق نمبر 3 اعمال نمبر 4 مسؤلیت بیا د اعمالو باب کې ورته هم چې د اعمالو د دې شوبې دي صحیح سب کلاسیفیکیشن ما دې کا سوای ور سب کلاسیفیکیشن وان دتی دو شوبې دي یو شوبه فيما بينك وبين الله او دغه شوبه فيما بين الناس د انسانانو باندې نو چې د عبارت په حواله ورته وان وان فای فلل نو غي ما شومان د سکول د های سکول اي وی نو دټ سي وی نو دټ دا ټوین ټاور چې هواله شو نه نه له دا مسله چې نظر یو فائدہ وشي پینځه کار ټول خلک پیږي صحیح زما دا مقصد نه دی کار خوش خو بعد د دې د هغه پس منظر کې د خلکو تجسس پیدا شي چې اخر د اسلام داسه شي مولا ته راشي او زه بیا د خپل ادارې چکر ورکوم نزور ته ذکر وکوم وم دا مې زنی دیس از ټوټل ریزرو فار اور سیسټرز دی ار سټینګ هیر اپن اور هیلټ وی ار سټینګ ان دی ګراوند دا ان دا پر سټوري نو دا ورته زو وای دا پروپاګاندا کله ما ته کوي په خپل ماحول کې چې مسلمانان یا اسلام خذل اهمیت نه ورکړي. زه ورته هم ګوره مونږ له سوره اهمیت ورکړلې زمونږ په پاسه غړي ناستېږي ایوه مالته ناستې دي مونږ لاندې په دې ګراوند ناست یو. او بیا ورته یو بله خبره وکړه ورته مې ذکر وکړ مشریعت اسلامي کې د ښځې په کار کولو پابندي نشته خو په دې ذمهداري نه کار کولو نشته. شریعت کې په ښځه باندې د کار کولو ذمهداري نشته. که دا مور ده دا د زوی ذمهداري ده، که دا خور ده د رور ذمهداري ده، که دا لور ده او که دا ښځه ده. اخو دهی ده خصوصاً په مغرب کې هلته وایي څنګه سړی د کار راشي دوه هفتې پسه یې چک ورکوي د تنخواه چک بایدی کی ورکوي دوه هفتې نه د هغه ډیټ چې وي هرې ښځې ته معلوم وي بس چې خاوند څنګه راځم ویل یې چک بلکې هغې غریب د یری چې د موټر نه راکوتېږي د جیب نه را ایستوي اسلامی کے ولاتا تمنو ما فضل اللہ بی بعضکم علی بعض من الرجال نصیب ما اکتسب للنساء نصیب ما اکتسبن وصلی اللہ من فضلہ ان اللہ کان بكل شیء علیما للرجال نصیب ما اکتسبوا دا اکتساب فطری دے چه دل خدای که ماهلیت ورکره ده وللنسای نصیب ما اکتسبنا دام اکتساب فطری ده واسأل الله من فضلی او ما اکتساب عملی چه دل پارم جایز ده کار کول خود دل پارم جایز ده کار کول خدای ریسپانسیبلیٹی او ذمہ داری نشتا او ما دیما خبر که کار کئی او پیسی گٹی نو بیام پاگی دا ذمہ داری سے بل خون کور کے لگئی یا بے دا پلار کور کے لگئی میں زان لدی بینکی کی دی نو غجل کئی اگئی پکیو خان دی وی کین یو فائنڈ اس ون تو مولا ادا سے خاون پر کولے شی و لاٹ اف دم دے عرب بل بنا دے خاون دا نیلتا ما اللہ تعالی فرمائی جو تق اللہ لعلکم تفلحون. عزیزانو استاسو نو دیر وخت زای کوم مولا سے ڈڈا کرے دامت برکات او غو تشریف اوری وکړه ان شاء الله او غو استاد خدمت کے ساتھ عرض کئ او ذکر بکئ اللہ تعالی تاسو ډیر خیر در کی بس اعظم خبر ما خالص دثرو پر درد وکړي او خالص د الله د پاره وکړي اللہ تعالی دې خپل رضا ذریعہ وګرځي واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فکر خان پیخور خار کے دا ناصر خان فرار صاحب ملاوے گی اور دا دین علاوہ دا دین تکارو کے سٹے بوم تاصلہ زدی دکان نا ترلا سکی دیشی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کے فرمائے اوصیکم بالشبان خیرا فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وزتاس تو وصیت کوم تو زوانان و باپ کے دخیر لفظ خیر پہ عربی لغت کی عہدہ سے کمپریہنسو اور انکلوسو اصطلاح دا کہ داد دنیا ہر نیک اہل شامل دا معنی دار چہ دا لمٹس و حدود نہ لدی چی نوجوانانو دا پارا دا سمر خیر سوچ بکے to the best of your ability, talent and capability as much as you can do چی سمر کولشی ہر مشر پا دے بانے مکلف دے ہر پوہان پا دے مکلف دے ہر استاز پا دے مکلف دے چی دے با دا خپل قابلیت پا اساس دا نوجوان دا خیر خبر دا آغا ذہن کے ورا چاہیے. اور بے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمون چکم ذکر پر اوصیکم مبدائی دا وصیت او وصیت شرعن واجب العمل وائلشن حرامی بلکہ دا میجر سن دے لوی گناہ دے کچا وصیت کی چینج راوستا و عملی نکو فمن بدلہو بعد ما سمعہو فانما اثمه على الذين يبدلون او الله فرمائے ومن يكتمها فانه آثم قلبه چا کہ دو وصیت خبر اگنور کرا کنسیل او ہائیڈ کرا پٹ کرا اللہ تعالی فرمائے تا دے زڑ گنہگار دے تے گناہ تعلق مومن آڑ گن سرے اعضاء سرے خدا یہ دا سے گناہ دے فانه آثم قلبه چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبره د وصیت وکړه دا واجب العمل ده نو تر څومره پورې خبره چې زما په ذهن کې راځي زه بیا باوند چې خبره د خپل نوجوانانو لور وړاندې کېده او قرآن کریم کې الله تعالی د یو څو نوجوانانو تذکرہ کوي بلکې ټول سورت مسما کړه او موسوم کړه د هغه نوجوانانو په واقعې ده سورت الکهف دی کیف عربی کے ورتہ کہف ہوئی تاسو نه لیکو ته کیف وای دی وجب چې د عربی ام الالسنه ده دا د جب مور ده نور جب الفاظ دین اغستی دي بس انګریزی ته اغستل کیف او دا کهف دی نو سوره الکهف الله تعالی فرمای انهم فتیه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشططا بندغي او ايت مكمل پیغام دے نوجوانوں نے بتایا کہ اللہ تعالی فرمائے ہم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا لخلق تانا تفوس گئے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او تم کنی دا خیال کے کیا صحاب کہف و رقیب دادوارا یو دی کی جدا جدا دی دادوارا یو دی تحقیقی مذہب دا دے اصحاب کہف غروال خلق اصحاب الرقیم رقیم وقیل ہوا اسم قلبهم کی دا ردود سپنم رقیم خزما دا تحقیق پیش نظر بلکہ دا مشاہدی پیش نظر فکم غر کی چی دا غار دے اگر غر تو وی جبل الرقیم زور تلالم غزائے مو قتل اصحاب کہف قبور مو قتل بہر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائی چیز انہم فتیتن آمنوا بربہم دا زوانان دا جملہ دا آغا جملہ چیزے بٹون بدلے دیتا بوالیوں تیزے انہم فتیتن دا زوانان صحیح پس دا ٹون چی پدی انداز بدل کے دا پا پرفیکشن دلالت کئی چی دا د ځواني او د مرانه د هغه مجسمه دي دا د ځواني او د مرانه د هغه پیکرو انهم فتيه دا ځوانان امنوا بربهم دوی په خپل پروردگار باندې عقیده ساتلې و وزدناهم هدا او د چاچی عقیده دا مضبوطه او سخن وي الله تعالی ګایډنس کې د لپاره انکریمنت لګي وزدناهم هدا او فرمای الله تعالی وربطنا على قلوبهم لیتل معنا خدا دا چې ما د دوی په دونه باندې تړل کړو وربطنا او موږ تړل کړو علا قلوبهم فزود دوی دا لیتل معنا دا ټیکنیکل معنا یې دا دا چې موږ د دوی ضرورت استحکام او سټیبلیټی ورکړو او داسې سټیبلیټی چې دې هر شی فیس کولو ته تیار وي محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان دا ردیشی مزداد وربطنا علا قلوبهم او اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا تړل ما د دوی په دونو په دې انداز کړو چې دوی د خپلې زمانې د حکمران وړاندې ودرېدل اس قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض دا کلمه د رب ده دې باندې ټول عمر دنیا کې جګړې شوې دي دا کلمه د رب ده دې باندې ټول عمر دنیا کې مخالفینو خون خرابه کړې ده د ربوبیت معترفین هغې باندې د ژوند میدان راتنګ کړی دی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائے اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وأن اللہ على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام او داغ صحابہ د مکینہ چې وستل شو دے have been turned out by force د دوی استبر جرم نو الا ان یقولوا ربنا اللہ بل دوی واحد جرم داو کہ دو بے موند بلچہ ربوبیت نمانو زمونگا رب اللہ دے ملک پا دیو کلمہ بانے پاسو چکو لفظ رب ماؤ سم یو زائزے کرتے چی دا کلمہ در رب دا دا حضور علیہ السلام دا حدیث پیش نظر دا اللہ تعالیٰ پا آغا 99 نیمز کی کوالیٹی جا اٹریبیوٹس کی شامل ہے ندا لیکن مطالق چی پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی چا دا یاد رہا جنت تبزی نما مرگو تو دیا دور مانا ادا ندا جو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخره ما دي يا دول ما انا يا دارا جلدي پرتو خپل جوان باندې ورواچو د دې ریفلیکشن په خپل جوان باندې ورواچو د دې انعکاس په خپل عملی جوان کې پیدا کړو دا الله تعالی یو کوالټی یا اٹریبیوټ دی رحیم او رحمان اوس یو خو مسلمان بسی چې دغه رحم ماده پرتی دا الله تعالی بل کوالټی نیم دی ستار یو خو مسلمان بسی چې د کې د ستر او د پرده پوشه ماده پرته د الله تعالی یو بل مون دی کریم یو خو مسلمان بداوی چې د کې د کرم او د جود او سخا ماده پرته د الله تعالی یو بل مون دی قهار یو خو مسلمان بداوی چې د بغیرتای په خبره باندې د غصه ور دی او د په قهر کیږي اس دغه انعکاس او دغه پرتو چې کوم مسلمان باندې پروتي لازمی خبره ده يدخل الجنه دې به جنت ته داخليږي عزیزانو په دغه 99 نمونو کې لفظ رب نشته بلکه اهمیت دوره ده چې کله عالم ارواح کې موږ ټول انسانان د روحونو شکل کې لا تر اوسه مو دا فزیکل سټرکچر نو دا باډي سټرکچر او سټیچور مو نو بلکې د روح شکل کې موجود حدیث کې راځي امام مسلم حدیث نقل کړی دی ان الارواح جنود مجنده چې دا روحونه دا د روح اسمانونو د باندې یو عالم دی حضرت القدس وی ورته حدیث کې ارشاد صاحب رحمت الله علیه یو مفصل بحث کړی دی دا حضرت القدس یا استاس په انګریزي اصطلاح کې انکلو یا انکلوژن اف سینکټی هغه کې دا ټول ارواح پراته وو ټول انسانان او دا ارواح دا ټول الله تعالی په یو وخت پیدا کړ زه د خپل پلان په 25 کال وروسته پیدا شوم د دنیا کې باډي سورہ پورې چې زما د روح تعلق دی زما روح او زما د پلار روح دا په یو وخت پیدا دي زما روح او زما د نیکو روح دا په یو وخت پیدا دي زما روح او د حضرت آدم روح دا په یو وخت پیدا دي د روح په اعتبار باندې انسانانو کې مشرک شو وستا دا خو باډي مزه د دنیا ته څنګه راغلي دي دا پلار دی دا زوی دی دا نوسه دی دا مشر دی دا کشر دی دا نلسمه سدای کی دا پشلمه سدای کی دی بل به یشتمه کی بل به دشتمه کی الی اخره بهر تقدیر حضرت القدس یا انکلیو یا انکلوژن اف سینکٹی دا ټول ارواح الله تعالی ان تفیو وخبانه پیدا کړ دی بیا دوی ته الله تعالی یو خطاب قران کریم دا غیر ذکر کوي واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى كما تاسو لپاره یو دنیا جوړ کړل ده اسمانونه دي پکې زمکه پکې دي غرونه پکې دي ځنګلې دي پکې بوټي دي ونې دي دریابونه دي سمندرونه دي هیمز اند هیملی باډیز دي استورې دي سپرمه ده نور پکې دي د دنیا شرونه دي او دا ټول متا لپاره پیدا کړی دي خو ته مه په عقل باندې منور کړې دا عقل ایلیمنت متا کې لګولې دي یا دا عقل چپ متا کې لګولې دي نو ته او انسان یو جانب ته دا ټول به ایکسپلایټ کې د خپل فائدې او استفادې لپاره خو بل جانب ته زما د ربوبیت عملی اقرار وکي زبانی نه عملی اقرار وکي زما د ربوبیت الست بربکم تب ما رب منی قالوا بلا ممکن وږي او ته زمونږ رب ما وي تاسو وي د میډیکل کالج ټول سټوډنټانو وي پروفیسورانو صاحبانو وي د یونیورسيټي ټول سټوډنټانو وي پروفیسورانو صاحبانو وي علماو هم وي نو شاګردانو وي مسلمانانو دا خبر وکړه کافرانو وکړه ما او تاسو منلا جنرال پرویز مشرف صاحب منلا شوکت عزیز هم منلا او زمونږ پرېزیدنت جان بوش سپریم کمانډر هغه هم منلا د چيني هم منلا او زمونږ حالته وزیر خارجه ده کندلیزا رئیس هغه هم منلا چې او ته به زمونږ رب یې حالو بلا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين پیغمبر علیه السلام فرمایي د دغه وادي د یاد دهانه لپاره الله تعالی یو لاک صدیر هزاره کمو بیش انبیاء او رسولان دا راولې ګرځي صرف دغه یو ټکی و چې ما او تا ته یاد کی چې مرګریا دا ګور الله تعالی سره یو اګریمنت یا اکارد هغه د ور سره کاونټر ساين کړی دی یو طرف ته به اونلی ټو میک اون سټیج الکه یو سیګنیچر مثلا نه ده فتبع امی معاهده کړی دا الله تعالی سره او تاسو ته پته ده چې کله دو فریقا یو کاغذ باندې دستخط کی نو بیا دا دواړه لپاره باندې دی که کمی اوته هم تخت دی نو بلې کوټ ته بوځي بلې عدالت ته بوځي او چې دا دستخط دی هم داسې کس سره کړی چې کوټ آپس پله پریزنټ کړي بیا نتیجه خو تاسو معلومه ده ها ته تر آپ در نیږي چې بیا خو تن خطې پکې ځکه چا سره دې کاونټر ساین کړی دا آپ خپله د کوټ پریزایډنګ افسر هم دی یا د کوټ پریزایډنګ جج هم دی نو هغه خپله دې خبر عوام دی مدعی هم دی منصف هم دی نو محترم ورونو او طالب علمانو ورونو زما طالب علمان ډیر خوښ دي د پیغمبر پاکم ډیر خوښ دي صلی الله علیه وسلم حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چې کله طالب علمان برادر ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته پاسه اغل ته استقبال ته لاړ او ورته به مرحبا به اوصیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو باقي موږ پیغمبر وصیت کړی د خیر کړی السلام علیکم ناظرانو تاسو د مستقبل بیماران دي تاسو د مستقبل قائدین دي تاسو د مستقبل رهبران دي تاسو د مستقبل رهنمایان دي پیغمبر علیہ السلام ذکر فرمائل جو اسی کم بشبان خیرہ زتاست حکم کم وصیت در کوم چې د نوجوانانو د طالب علمانو د هغې خیر وسوچئ. فانهم ارق وفدا د دې قلب و دماغ کې فرجنې جوړېږي. اوس یو سړی چې د څلوېښتو نه واوړي بیا خو هغه له ځای نه شي بدلولی. د هغه کوم خوی چې ډیولپ شوي او استبلش شوي هغه استبلش خوی بیا بدلېږي نه. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي اذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه. کدی یو غر متعلق مو اوریدل چې دې د خپل ځان سرکاو شوی دی لکه مانسیرا او بالاکوټ او بټګرام کې او کوم ځای په مظفر آباد کې غرونه د خپل ځای نه وخوځېدل. مشاهده ده حضور اسلام وایي تصدیق یې وکړي چې غر د خپل ځای سرکاوی دی شي او که دا دې واورېدل چې د فلاني سړي خوی بدل شوی دی. حضور اسلام وسلام فرمایي نیچر بدلېږي نه فطرت بدلېږي نه. اوس عزیزانو دغه فطرت کې صرف تصوی کولی شي بوایي کولی شي. اوس په دغه ځمکه کې چې کله دې کې فرټیلیټي وي او ښه تخم دې پکې ولګو نو فصل به درته ښه میلاو شي او که خراب تخم دې ولګو نو ګنده شی به درته میلاو شي. نو محترم ورونو عرض به کوله تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک فرمایل فانهم ارق افئده د دې ځمونه دا د صاف نرم فرټایل ځمکې په شان دي. وان الله بعثني بشيرا ونذيرا خدای زه بشیر و نذیر را لېږلی یم. د بشارت او انذار دا تخم د دې ځوانانو په قلب و دماغ کې ولګوه. یو ځوان چې صالح شي دا یو جنریشن صالح کړه. یو ځوان چې د هغې اصلاح وشي دا یو جنریشن صالح کړه. بیا خصوصا چې د تاسو غوندې تعلیم یافته او تربیه یافته نیکان او صالحین نوجوانانی تاسو سره خو دنیا کې انقلاب راځي دنیا کې بدلون راځي دنیا کې مکمل چینج راځي. بهر تقدیر آج میں کوستا سے خدمت کے چې اوس په عالم ارواح کې دومره الله تعالی سره ومنل که زمونږ رب پیغمبران ټول راغلل علیهم الصلوات والتسلیمات هغه د ربوبیت وعده خدای مونږ ته ریمایند کړه د هغې تذکیر وکړه د هغې یاد دهانی وکړه او دغه سبق الله قرآن کې هم بار بار مونږ ته راوقود او راپه یاد یې کرا تھا. لومبنی وحی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته راتله هلته بیا یو وار الله تعالی د دغې لفظ رب انتخاب وکړ چې دا په دې ننانوې نومونو کې شامل نه دی. وی فرمایل اقرا بسم ربک اقرا بسم ربک او الله تعالی چې دغه قرآن کلمو چې رکو لومبنی صورت چې مجموعی طور سره پیغمبر علیه السلام باندې لومبنی نادر شوی دی دینه وړاندې آیتونه د سورې العلق او آیتونه د سورې المدثر نازل دي. لومبنی صورت چې کامل مکمل پیغمبر ته راغلی سورې الفاتحه هغې شروع الله تعالی کړې ده الحمد لله رب العالمین او بیا ما او تا باندې لازمه هم کړه چې لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الکتاب. فاتحة الکتاب که چا په مانځه کې ونه ویله د ده موز نه ده شوی د نه شوي دوه تعبیره مذهب د جمهورو چې فرض د مس کړي دي او چې فرض کله موز کې مس شي نو بیا موز نه کیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي واجب مس کړي دي او واجب چې کله مس شي نو یا خو به د ساوې جبیره پرې لګي اخره کې او که دا جبیره دې ونه لګوله نو ویعیدها ما دام الوقت چې څو پورې وخت باقي وي نو اعاده به یې کې دغه موز به راګرځې. نو محترم ورونو او طالب علمانو د قران کریم ابتدا الله تعالی د تذکیر د ربوبیت په اساس وکړه. بیا سو واره تسلګونو واره الله تعالی غ دغه رب ذکر کوي مختلفو پیرایو کې بلکې لوم باندې حکم د بندګۍ چې په سوره البقره کې نو یې فرمایل چې ایها الناس اعبدوا ربکم بل ځای فرمایل یا ایها الناس اتقوا ربکم بل ځای فرمایل و انیبوا الی ربکم. او عزیزانو دا قران کې د بار بار ذکر نه بعد چې کله قران ختمونه اخر کې بیا دا غي تذکیر وکړه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بیا دا غمر چې کومګه نو دا رب رب ربانه بیا بیا دی الحمد لله رب العالمين رکوع ته لاړ شو سبحان ربي العظيم رکوع نه وچس ربنا ولك الحمد سجدي ته لاړ شو سبحان ربي الاعلى نموذج اختتام ته ورسول فرمای رب اغفر لي ولوالدي يا ربنا آتنا في الدنيا حسنه اس دمر ډیر را باندې دې یاد کړ چې الله تعالی پر نه کهو همې خبر نه وي پر نه کهو همې خبر نه وي چې سبا پروټیسټونه کې قبر کې چې سوال اوټ اف کورس راغلي دي مزه کله نکیر منکر را په قبر کې راشي نو تاسو کوم نه نوم باندې چې مر ربک اوس غي داو حق لري چې ما ته وایي چې من الهک ما ته وایي چې من الهک اس کا دغه سوال ہے کہ من الہ کا یہ ذات کی اباؤٹ دی سیم انٹیٹی تم دغه ذات متعلق تب اس کے من الہ کا صحیح دغه الفاظ کا مفتن ہو کا تپوس ہو یہ بیا مسلمانان خصوصیت سره پاکستانیان او خصوصیت سره مونږ سټوډنټان ان کو دا پروٹیسٹ کر دیتی ہوں چھ سوال اوٹ آف کورس را لے دی صحیح نا تا مونگا پروٹیسٹ گو چھ دا فرشتی تپوس کوي اوٹ آف کورس دا د الہ لفظ کوم ته دومره ډیر نه پڑھاو شه د مونږ تپوس کوي د الہ الله تعالی ویل د تپوس په دغه کلمه کوي چې دا کوم د عالم ارواح مرا روانه چې مر ربک ما عزیزانو اوس دغه خبره او دغه کلمه او دغه لفظ دا دومره زوردار لفظ دی چې جګړه ټول پیغمبران په خپلې کلمه راځي په دې ربوبیت ورسره چې نه مونږ دغه الله رب مونږ الله رب نمت ذكر داغي بلا دير أرباب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الله تعالى فرمائي چه پیغمبر ماني مشرکانو يو اعتراض داوكو چه دا پیغمبر ما عز الله ناپوية صليره زمون خو بلا دير خدایان دي دا هر قادر پر جدا جدا خدای ولكونو خدایانو وين داغا لكونو خدایانو كيو مونگا بسحاري ناسيو بلا دير كارونا ملا معتل دي سسپندد دي یا ندي شوي چې دی ورته دا دومره په نکونو خدایانه کارونه نشي پر کوله دا محمد رسول الله چې یو خدای ټول کار کوي دا خبره زمونږ دین کې نه راځي اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب دا خو یو ډیره یونیک دی خبره سترینج عجاب په معنا د سترینج چې دا ډیر اجنبي تصور دی چې دی مونږ ترا کوي دی وایي د ټول مخلوق ټول مشکل کوشای او کارسازي یو الله کولی شي دا خبره دا زین کې راځي ان هذا لشيء عجاب او حديث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ تعالی وہ حدیث کو سیدھے امام مسلم نقل کرے لو ان اولکم واخرکم جنکم انسکم ذکرکم انساکم حیکم میتکم رطبکم یابسکم سالوا فی ساعۃ واحدہ واتیت کل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك فی ملک اللہ شیئا اللہ تعالی فرمائی کہ گستا سولاندنی اور اسبنی مړه او ژوندی نارینا او زنانا غچ او لوانده ټول په یو وخت باندې بلینز پیپل یا زیلینز پیپل دا ټول په یو وخت باندې پر ټول مقاصد د الله نه وګړي او الله تعالی دې ټول ته په دغه یو سیکنډ کې دا ټول ضرورت او د اوی مسؤلیت ورپورم کی الله تعالی فرمای ما نقص ذلک فی ملک الله شیئا د خدای بادشاہ کې دومره ذره بر کمی نراضی خدا مشرکین مکہ دا غوی په ځای کې دا خبره نه راتلا غوی اعتراض وکړي چې علل الہ تا الہ واحده ان هذا لشیء عجاب دی وی یو دې دا ټول کارونه کوي د خوراک مول کوي د اسکا کوم مول کوي د مور خېټه کې به شي خوراک مول کوي د پکانې کې چنجي لا خوراک مول کوي د په دې کې میان لا خوراک مول کوي د موږ ټول ضرورت پوره کوي دی وی ډېر سپیس خبره دا وی ځین کې راځي نه ان هذا لشیء عجاب د محترم ورونو عرض وکړو استاد خدمت کې دا ربوبیت تصور په دې باندې پیغمبران سره جګړه روانه وه ځکه لفظ رب د دې مختلف مفاهیم او معانی چې علما کرام ذکر کوي رب تربیت کوونکی ته وایي رب پرووایډر ته وایي رب سسټینر ته وایي رب لارډ ته وایي رب لاګیو ته وایي رب مالک او اونر ته وایي نو عزیزانو په دې خبره دا وی پیغمبران سره جګړه وه چې نه دا څنګه دا ایجنسی مختلفو ځایونو کې تقسیم شي چا سره یو ډیر دی چا سره بل دی یو معبود سره یو کار دی بل معبود سره بل کار دی یو بچی ور کوي بل بیماری سره کوي دریم سړی له واده کوي څلورم امتحان کې پاس کوي صحیح او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې نه دا ټول کارونه اتي او پرای کوي بس دا خبره د ابو زید خدای راتلا جګړه هم دغه روانه وا او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله کمپرومایز ته تیار نشه د کاردانو کمپرومایز په اصولي موقف باندې سره اړه کوي چې د کید وکم جوړای دي یو دا چې د مفاد وغسته د مفاد لپاره سره به کمپرومایز کوي او دیم دا چې د مرګ نه یریږي د ځان د بچپر لپاره د کمپرومایز کوي پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم ان علیه الصلوات والتسلیمات هغه کې دا ډول کم جوړای وینا نو خو هغه د مفاد سره سره او مفاد لپاره ته ګذر کوي نه نمبر اول او دیم د مرګ نه یریږي نه تصور واقع د حنین کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دوله زره صحابه دي دوله زره آرمی دا هغه وخت د پاپولیشن په اساس دا ډیره غټه آرمی و ځکه دنیا دوره ډیره آباد نه و لکه اوس چې موږ سمرا آباد کړی دا او په وسن پاکستانان خدای سنت تکار لیدل دي صحیح خو دنیا مرګ نه چاته پوسوکو وتا واده کړی دا ورته او ما کړی دي وکار سکه وی دا کار وین نور وین نور دا کار نازیدانو هر مخستاز خدمت کې چې هغه وخت دا دنیا دومره ټیک پاپولیټډ نه و ډېر لږ انسانانو سیدل نو دوه زره آرمی د دا هغه دور کې داسې وا لکه په موجوده دور کې چې 2 میلیونه آرمی وسره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 12000 آرمی وا مقابله کې مشرکینو صرف 10000 آرمی جمع کړی وا او چې کله دې میدان حنین ته راغله نو صحابو یو بل ته ذکر وکړو وی غزوه بدر کې چې موږ درې سوه وو دوی د زره نه زیات وو والله منډې ورکړې سمو کړي منډې مو ورکړې وې نن خو به دوی ته د تېښتې لار نه معلومه الله تعالی ته دا خبره خوښه نه شوه چې یو د اسبابو دنیا کې د اسبابو په اساس باندې تیارې دا د عقل تقاضا ده طبیعي او فزیکل ورډ کې چې اوسېږي لګیا به فزیکل ورډ باندې به سوچ کې فزیکس باندې به سوچ کې طبیعیاتو باندې به سوچ کې پلیننګ به جوړې او په حیثیت د مسلمان عقیده باندې الله باندې یو خبره تاسو ته کوم تاسو ټول امین ساينټیفیکل کې او پوریږي زمانه ډېر زیات یو ادنا طالب علم دې ادارې عزیزانو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف یو قوی او طاقتور مؤمن دا د الله په نظر کې بهتر هم دی خدای ته خوښ هم دی د کمزوري مؤمن مقابله کې اوس قوت او کمزوري ضعف او قوت د سب اساس په عقیده کې په عمل کې په اخلاقیات کې په علومو کې په ساينس کې ټکنالوژي کې طبیعیاتو کې فزیکس کې د ژوند په هر میدان کې د دغه میدان کم مسلمان د هغه میدان د کمزوري مسلمان په مقابله کې د الله تعالی ډیر زیات خوښ دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دناصر الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا لا سیما علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام جناب صدر جلسہ حضرات علماء کرام اود جمعیت علماء اسلام دیر و محترم و رهبران و رهنمایان و کارکنان و دغه موقع ما د پاره هم د خوشاله ده چې په یو داسې اجتماع کې حاضر یم چې هلته عالمان نه عوالم راجم دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي موت العالم موت العالم، گویا یو عالم باندې پیغمبر د عالم اطلاق کړی دی. یو عالم پخپله پخپل ذات کې یو انجمن دی، یو عالم دی. لہذا د علماو جمع فی الحقیقت د عوالمو اجتماع ده. او دویمه خبره ده چې پتاسو کې هر یو سړی دا د یو مجتمع او د کیان د یو سوسایټی او د کمیونټی ریپرزنټیشن کوي، ځکه دی یا امام دی یا خطیب دی یا مدرس دی، یعنی په یو صورت یا بدیګر دی مقتدا دی. لہذا د دې وجود فی الحقیقت د جمله مقتدیان او د جمله فالورز وجود دی. عزیزانو دغه اجتماع دا الله تعالی په نظر کې هم ډیر محترم اجتماع ده. پاتې شو دا خبره چې مونږ په یو داسې عالم او داسې دنیا کې اوسېږو چې دا هغې په حواله د جمهور و مسلک دا دی چې دا حادث دی، ځکه تغیرات پکې راځي، انقلابات پکې راځي. عزیزانو فلکچویشن د دې دنیا پہچان دی. په معیشت کې اتار چڑھاؤ، په صحت کې اتار چڑھاؤ، په سیاست کې اتار چڑھاؤ، دا دی دنیا یو لازم صفت ته چې دا دینه منفک کیږي نه. سحر دی یو سړی کیفیت یو وی، ماسپخینه صحت کې سه انقلاب او بدلون راغلی. سحر دی یو معاشری کیفیت یو وی، مازیګر معاشره کې سه بدلون یا اتار یا چڑھاو راغلی. لہذا دغه شیونه دا د دل برداشت کې دوه نه دي. استقلال او استقامت الله تعالی ته مطلوب دی. عزیزانو قران کریم کې الله تعالی فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اغه خلک یو ځل دا ویل دي چې زمونږ رب الله دی، او فرمای ثم استقاموا، بیا دوی تسلسل سره د استقلال او د استقامت مظاهره کړی دا د سټیبلیټی مظاهره کړی دا د دوی په استقامت کې او پای ثبات کې لغزش نه دی راغلی. البته وساویس دا د ایمان دلیل دی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته یو صحابي وی کله زما زړه کې داسې یو خبره راشي فاخاف على نفسي ز ځان باندې یریږم د نفاق په حواله. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته تپوس کوي تلفظ خود نه لې پکړې وینه جی نه مې دکړې. حضور علیه الصلاه والسلام او فرمایل چې تعریف دې آغا الله لا چې د معامله صرف تر وسوسې پورې محدود کړه. اوس پته ولګېدا چې وساوس په قلب او دماغ کې دی راځي ذهن کې وسوسې وقتاً فوقتاً پیدا کیږي. د مرګري مخ کې تلاوت وکړه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس او ما او تا چې کوم ماحول کې اوسېږو زما په خیال شیاطین الجن تر کافی حد پورې چوټي کړی ده. دا هغوی ډیوټي او ذمہ داری دا شیاطین الانس غستې ده او شیاطین الانس هغوی د خلکو په ذهن کې یوه خبره ور اچوي چې دی به د پټکي نه څنګه متنفر کیږي دی به د ګیري نه څنګه متنفر کیږي دی به د مدرسې نه نفرت څنګه کوي دی به د مسجد نه نفرت څنګه پیدا کیږي. عزیزانو علامه هغه په دې خپل کلام کې یو ځای یو عنوان ورکړی دی ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام. دے مغربیانو تا بالخصوص برطانویانو تا دے تعلمہ دے ابلیس فرزندان وئی. ناغ پا خپل کلام کی لکلی دی چلا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو اور اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور وہ فاقہ کش جو مور سے جرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور افغانیوں کے غیرتی دی کا ہے یہ علاج. زا افغانیم تا افغانی زما پدی افتخار دے ز پختونیم تا پختونی پدی افتخار کوم اغوی افغانیوں کے غیرتی دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. زکا عزیزہ چی دا پختون غیرتی او دا ملا رہبری وی باطل داغه مقابله کې ادری گی نا لہذا شیطانی قوتنا اغی دا تگو دو کئی چی دا سڑے با دا مولا نسنگ بدزن کے دا نفرت با دا مولوی طبقی نسنگ پیدا کے دا نفرت با دا مسجد و مدرسی نسنگ پیدا کے. خو عزیزانو دا اغی خام خیالی دا لکا مولا دا صرف زمان دا جماعت امام ندے دا زمان دا کمیونٹی او دا معاشری یو دا سی فرد دے چی بغیر دا نا نزمان غم کیجی نظمون گا خادی کی گی نظمون جرگہ کی گی نظمون مرکہ کی گی نظمون ثقافت کامل دے بغیر دنا نمو دا سیولیزیشن سے تصور سے دا مولا دا وجود نے بغیر تو بہر تقدیر وقتاً فوقتاً دگو تگ دو دا شیطانی قواو او دا شیطان صفت خلقو اگر گو یا روانی ام دا دا فلسفی پا بنیاد چھے افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج مولا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اور اقبال کے نفس سے فانی سب شروع اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. فی الحقیقت خلق دا غوالی چھ دا کم میدان کی بلا اہمیت اختیار کرے دے دے دے میدان نے یو سنگ تکا نو کلورتے ہو شیر اروان دی کی بائی کاٹ کو کلورتے ہو بل شیر اروان دی کی استفاگانے ورکو یعنی پہ یو صورت یا پہ زمن غالته ولر عزیز دي یو لر رشتہ دار مو دي ټول عمر امریکا کې تیر کړی دي د امریکای خو نظام ټول شید باندې بنا دي هغه چې اوس نوجوانانو سره ناس دي ناغه ذکر کوي یره دا سود ډیر ناکار شه دي دا لون او قرضې نه دي غستل پکار نو زما یو اوخره ا ډیر ډرامه چي دي ناغه وای وای د خپل وخت دا ټول کارونه کړی دي وې مونږ ته ځکه حرام حرام وای چې وای دی په دې میدان کې باندې وړاندې دي. عزیزانو عرض مې کول تاسو خدمت کې چې مرګریا کدا دونه ناکاره میدانی چې ته د مولا په حواله باندې دغه پروپاګاندا کې او ډېر دې میدان نه پښکې نو ته په مولا ډېر مینه کې په ځان باندې مینه پکار ده بیا ټول دې میدان نه وځي. عزیزانو عرض به کوم تاسو خدمت کې او زه خو ما ته وګورئ زه پوهان تاسو یې خو په پوها ځای کې زناستم ته خبره کې بنیادی فرق ده پوهان تاسو یې خو په پوها زه پوه نه هم خو په پوها ځای کې ناستم پوهه په دې بنیاد چې دنیا کنټرول کوي دا آغا زائے دا آغا پوہ مقام پا حوالا تاس دا ذہن کی یو خبر آوا چھو تمہارے استدار دے دلتا اور دی نواز دی آغا دیر مخپوڑان دے دے زنانہ دا اور مرکزی حیثیت دے مولا فضل علی سے پیج لی نا غبل عظمات وے قاضی سے میں ہاں ویزخو یم پا نواز لی کے خوئے قسم دے چھے اللہ دا پارا خبر رہتا ہو کم وے قسم دے کہ دا پاکستان لیڈرانو کے دا فضل الرحمن نا بغیر بل سارے پا خبر رہتا ہوئی عزیزانو خو باہر تقدیر یو بین المللی پروپاگنڈا بین الاقوامی پروپاگنڈا عزیزانو جزاک اللہ عزیزانو عرض میں کو رتا سکتا پرون ما جمعہ کیوں ذکر ہوگا ما ہوئے دیکھو گورا دا با زمان بے وقفی او حماقت بھئی چی زبا فضل الرحمن تا دا حضرت ابو بکر پیمانہ لگو زبا فضل الرحمن تا دا حضرت عمر پیمانہ لگو دا امام ابو حنیفہ و دا امام شافی پیمانہ بلگو دا شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز پیمانہ بلگو دا شیخ علین و دا حسین احمد پیمانہ بلگو ایون دا مفتی محمود پیمانہ بلگو دا با زمان خام خیالی و زمان حماقت بھی قرآن کریم کے حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا کان امراؤکم خیارکم نائو فرمائل چھے اذا کان امراؤکم الخیار او اذا کان امراؤکم خیارا اذا کان امراؤکم خیارکم چھے استاسو امیر پتاسو کی بہتر سرے وی نمائی دا فضل الرحمن مقابلہ آغا با آغا اسلاف سرنے کے ددم وازنہ بکے میاں نواز شریف سرہ ددم وازنہ بکے اسفندیار ولی خان سرہ ددم وازنہ بکے محمود خان اچکزئی سرہ ددم وازنہ بکے مخدوم امین فہیم سرہ تنہائے کہ ان تقوموا اللہ مسنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا دور سرہ ان ہوا الا نذیر مبین عزیزانو دا خدای دا پارا پا تنہائے کے لگو درے گا او دا موازنے ہو کا چی دا فضل الرحمن پا دے سیاسی میدان کی دا میاں نواز شریف نہ لاندے سڑے دے یا باندے دا مخدوم امین فہیم نہ لاندے سڑے دے یا باندے دے اسفندیار خلو علی خان نہ لاندے صدا غی توہین نکم دا غی نہ لاندے سڑے دے یا باندے مکستا زمیر تا تا ہوئے چی دے ٹول نہ لاندے دے تے آخو دے مخاز آگا دا کلندر چی دے سلو واری بیادے گوڑی شکرے وازیزانو کستا زمیر تا تا ہوئے چی نہ دیر دا ٹول نہ خسڑے دے دیر دا ٹول نہ پوہان سڑے دے عزیزانو من خود یعنی ٹول مولین طالبانی والحمدللہ ٹول الحمدللہ والدہ تا زمان لالا ناستے لالا اوزن دیر مدی بر کریو ماجل لالا نازیزانو دے پا دے سیاست کے نسبتاً زیاد لو بے دلے دے اسے دے تنہائے کے ادھر ہوئی وائی تو وائی سلیڈران مڑتی سلیڈران دا غیر عزبی جماعتنو سم مڑتی او سجو اندی دی دے دا ٹول و موازنہ چی فضل الرحمن سراؤ کے لالا ستا سیاسی بصیرت سوئی نظمہ سو سی سب دی یقین دے چی دلالا جواب بداوی چی قسم دے دی سبی دے اللہ بصیرت بندرے دے نازیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چی وساویس دا یو طرف پاتشر دے ملک انفراسٹرکچر شتنا شتلالا نشتا معاشی زیرین ساخت سیاسی زیرین ساخت معاشرتی زیرین ساخت نہ سوشل انفراسٹرکچر تھا نہ اکنامیکل انفراسٹرکچر تھا نہ پولیٹیکل انفراسٹرکچر تھا سو کی سٹیبلٹی دے پریدینا کہ پولیٹیکل پروسیس پہ یو انداز روان شی یو جرنے سے برامنڈا کی لاتو دملا کو تیرو والا ہو دائیں دملا تیر خوچے دے انسانی بدن ام باسی بے غلبو تیا زمیٹن کی نازیزانو چی سیاسی پروسیس داغی دملا پہ تیر بانے وٹوب کے داغب یا غلبو تیا زمیٹن کی نو محترم ارونو عرض میں کورو تاس خدمت کے چھو اس پہ دے ملک کی سیاسی انفراسٹرکچر نیستا صحیح خمائے بغیر دو ابو نجوندے پاتے کے دیش او دمائی طبیعت دارش دے صفا ہو بغاڑی مائی طبیعت دار چلے پدے فیسریز کے چھ سوک میان ساتھی اگا تالابو نے جو کڑی پا گندہ ہو بو کہ مئے اگا مریض بھی دا اگا خوراکم دا مرض باعث بھی او چکلا دا اگا پراپر پریفیکیشن دا ابو کے فلٹر دے ورطا لگو لی مختلف کیمیکلز ورطا لگے لہذا اگا مئے صحت مندی زکر دا معاشی دا مریض فطرت غیر مطابق لے چھ دے پا صفا ابو کے جو انتیر کی وہ یو مئے پا ابو کے رے او تا اغا ابو تا گند وارو غرزو اس دا مئے بس کئی دے با دا ابو نراوزی او کپا دا گندہ ابو کی بزان لستا گو داو کئی لگزور سروائی گندہ ابو کی بزان لستا گو داو کئی زکر دا ابو نے کرا ابا سے خسائی ہو جی بیڑے غلطی کی مجبوری دا کہ خدا کا بدرا خدا بس اللہ سختی وہی اسٹرگل فار ایگزسٹنس پہ کئی عزیز دے ملک کے پاتے کے یہ ان پدگا ماحول کے بد تگو دو کے دے دین دا پارا اور پاتے شور ملیانو پینزے کال حکومت اسلام قرآن دے صحیح بس بنیادی خبر ادا کرا ملیانو پینزے کال حکومتوں کو اسلام کو یا لکھ مرگریا تو خبر نہیں ترے دغه میدان ماهر نه ترے دغه میدان نه واقف نه ملاکه د کفر لاره کې خپل خودی دینه لوی jihad بل نشتا ماشاء الله زکه چې بین المللی او بین الاقوامی کانسپیریسی دا روانه ده چې د مسلمانانو د عقیده به متزلزل کې څنګه د دې مسلمانانو د دینی او اسلامی روایت به سلب کې څنګه لہذا دا ملاکه نور اسم ما ته وګوري الحمدلله اوس مولای صاحبان الله تعالی توفیق ورکړي ډیر منتخب کیږي مونږ په دغه اسمبلی کې صرف سلور کسانو کیا مانے ازل تپو سکو ویتال دے اسمبلائی کے سکھ وئی اسمبلائی کے سکھ نما ورتے میں دے اسمبلائی کے خلق کوشش کے جی پپلوں پر تنگو باسی یا ٹوکوم نو پر تنگو باسی نما منگل تدا کوشش کے دیا والا پر تنگا فبرا برا رکھو صحیح منگر تو ملگیرے لاشی منگ تبقی خدا رے خوار کا دا بلا خبر دا نازیزانو عرض میں کو نتاسو خدمت کی کہ اس ملاک اسلام را نوست دو دار دپو وس پورا نہ دا دلتا دمر قوت دنے ورکڑے بیات دا معروضی حالاتو نواقف نہیں دا بین الاقوامی معروضی حالاتو نواقف نہیں منگلا تروس پا آئیڈیالسٹک ورڈ کیوں سیگو پا تمثیلی دنیا کیوں سیگو تمثیلی دنیا کی ارسطاٹل یا کتاب لکلے دے لالا با قتلے صحیح آگو پا یونانی جبا کی لکلے انگریزی کے ترجمہ شوئے دے دا ریپبلک صحیح دا ریپبلک عربی کے ترجمہ شوئے دے الجمہوریہ صحیح ارسطاٹل آوا کتاب کی یو تمثیلی فکر ورکڑے دے چی دی یو سیاست تاسو شاہ سے فلسفہ وائی کہ نوائی خدای دے رحم وکی صحیح ما دا چاہوئے تر شاہ سے دا فلسفی ملیان و طالبان تا خیٹ ہول دی کمیونستان کر لی انہا للہ و انہا الیہ راجعون دا شاہ سے ابن بغیر خو زمون دا تفسیر سنت پیغمبر تا نرسی کرسی دا شاہ سے ابن بغیر زمون دا حدیث سنت پیغمبر تا نرسی عزیزانو حضر شاہ سے رحمت اللہ علیہ یو باب لکلے دے عالم المثال یا زور تاں رزی کوئی ہم ورڈ آف ماڈل یا ماڈل زور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے چھے کم شے پا دی فیزیکل دنیا کے پا دی مادی عالم کے پا مادی شکل موجود دے دو دی یو سپریچوال ماڈل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمانوں برا پروتے او کم شے چھے دلتا دا حرکاتو دا غروض و پاساس ما ہوتا پی جنو چھے دا غخ پل وجود مرئی ہوئے سے بلنے دے اگوئی دو دی یو فیزیکل ماڈل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر علیہ السلام دے حدیثنا دا خبر دا شاہ صاحب دا گویا مفاد دا چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل سڑے کلمہ ہوئی سبحان اللہ سو ہوئی کلمہ سبحان اللہ الفاظ دی زاو جی دفت علاشا اگا حروض دی چھ متلاشی کی گی فوراں وچھ سنگ دی ہوئی زاو جی دفت علاشا زما استا پا حوالا ازاو جی دفت علاشا خدا اللہ پا پنیز دا ازاو جی دفت علاشا حضور نی دی کلمتانے خفیفتانے علی اللسان سقیلتانے فلمیزان حبیبتانے الرحمن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سبحان اللہ دی یون شکل واخلی او دی سڑی پا بنگلہ کی اللہ تعالی یون در پارو کری چی داغی شکل دا سبحان اللہ وی داغی شکل دا الحمدللہ وی داغی شکل دا اللہ اکبر او دا لا الہ الا اللہ وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ارض حقیعان وطیعتها المسک یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها اشیارها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنزم کا دا فلیٹ دا ہموار دا لینڈسکیپنگ دی ضرورت نشتا دا بالکل ٹک ٹاک دا لیکن دا اگائی دا سطح پشان ہموار دا حضور فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم خاور دمر خوشبوئی دا لکہ مشک دیوالوں نے دمر ٹرانسپیرنٹ اور شفاف دی چی باہر دن نخکاری ہو دن باہر نخکاری اور پیغمبر پاک فرمائی کہ وہ نے دا جنت دانا چی پیغمبر بطور تعجب ہوئی لکہ مونگا سشے قابل تعجب ہے مونگا سبحان اللہ صحیح نا پیغمبر بطور تعجب دا کلمہ نے استعمال ہے فیزیکلی دا شے مراد دے لٹرلی دا شے مراد دے کہ اشجارها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ دا غی اشجار وونی دا سبحان اللہ پر شکل دی دا پتہ لگے دا کہ سبحان اللہ دا خدای پنیز بانی یو فیزیکل شکل لڑی الحمدللہ دا خدای پنیز بانی یو فیزیکل شکل لڑی نو بہر تقدیر عزم کو استاذ خدمت کی چشاہ سے برحمت اللہ لے عالم المثال کی دا خبر وزا حسن لکلے دے ارسطاٹل ہوئی چی ریپبلک یو عادلانہ ریاست یو عادلانہ ریاست دا دی یو ماڈل اللہ سر پا عالم مثال کے پروت تے او باید چی انسانان تو گدو کی او آغا ماڈل والا ریاست پا مارز وجود کی راولی اگر پو اوبجیکٹیویٹی کے معروضی حقائق پا اساس بانے اگر شے عملی کی خوکوس منگا صرف دا تمثیلاتو دا اغیب دنیا کی اسیگو صرف تصورات دنیا تا پیش کرو عزیزانو دے سر جون نتی ریگی معروضی حقائق تا بگورے فیکس آن گراؤنڈ چی زمین با ازمکہ بانے حقائق سری دا اغیب پا اساس بزان لرارو باسے پخوا پخوا ما چرتے ہو بیان کرو اگر سمرگورو لکلے ہوں بیا چاپ کرے ہوں دے جمعیت العلماء اسلام تعریف اور تعارف شاید ستاسو نظر میں تیر سے ہوئے دا اغی بیان ابتدا ما کرے وار چی جمعیت العلماء اسلام دا علماء حق پا قیادت کے دا مسلمانانو دینی سیاسی رہنما جماعت دے جمعیت علماء اسلام دا تعریف یاد ساتھائی دا علماء حق قیادت کے دا مسلمانانو دینی سیاسی رہنما جماعت تھے بیا میں دا ذکر کرو چو علماء حق چاہتا ہوئے مسلمان چاہتا ہوئے دین سے شے دے دا سیاست حاصل سے دے خو آخری لفظ مائے رہنما جماعت تھے نو پا لفظ رہنما خو تا زمانہ خپ ہوئے گئی لار خودن کے جماعت تھے لار خودن کے اس کو فری وے جوڑا شو مونگورتا امریکے کی فری وائی تاس ورتا موٹر وے وائی پا دے بانے دا رہنما ہے دا پارا بورڈو نے لکلی دی نو کته دا غواړي چې زه ټیکسلا ته ځم او دا M1 دی نه غواغسته او M2 دی هم کراس کړ لاهور ته بوله سي ټیکسلا باندې لاره کې پاتې کیږي صحیح نو پته ولګي دا چې تا ګودا خو تا ډیرو کو مزل دی هم ډیرو کو خو خپل هدف دی کراس کو هغه دی سکیپ کو هغه دی مس کو دا هغه نو ورته شي تال رهبری او رهنمایي په کارو چې دا اگزیټ والا لیفت ته تاوسه وړاندې بر ټیکسلا خار در رهنمایي معنا هم دا دا چې خپل لیډر ته وګوره دې بکله تا ته وای چې وړاندې شه اکل وتا ته راوست شه نو کته ورته چې مرګری پرون خو تا ما ته ویل چې وړاندې شه اوس را ته وایه ته کنفیوز خو نه مرګری هغه د میدان ماشر دی تا هغه ته خپل رهنما ویل دي چې هغه درته وایي چې ښي طرف ته تاو شه بیا ښي طرف ته تاویږه تحفظات بل را ریزرویشن مل را او که ارزه ته خپل مایند اپلای کې تا خو پته ولګي چې تا یو اندر نګری او ټرمایل جوړ کړی دی دا خو یو سیاسي افراد تفریح ده دې سره جماعتونه کامیابیږي نه عزیزانو زستا سو ډیر وخت نه اخلم ځکه تاسو زمانه زیات او زه خود اوس دې میدان کې عملا یم نه نو ډیر په ماحول باندې پوه یم نه بل درا دا علما بزرگان دوستان احباب راشي نو دوی نه سزان پوه یم نه پوه یم صحیح چې سکیږي سره واندې مولا سره سره مې کله رابطه وی نو اغه نه ځان پوه کم نور مرګ سره رابطه وکم اغه نه ځان داغي پاسات ځان له مایند ډیولپ کو صحیح او یو فکر دی ولو کوم او هغه فکر بیا ملګرو سره شیر کوم چې راځه سره دا خبره چې خپل کې شیر کو نو عزیزانو ستاسو ډیر وخت ځای کول نو غواړم به هر تقدیر ستاسو وړاندې د قران کریم یو آیت به ویلې دا د سورې آل عمران اخرنه آیت ته یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون دې آیت کې الله تعالی سلور شی نه ذکر کړی دی اصبروا دریم وصابروا درهم ورابطوا او سلورم واتقوا الله او نتیجه په مرتب کړی دا لعلکم تفلحون نو زه به هم دغه سلور خبرې تاسو ته کوم چې اصبروا صبر څه شی دی صبر او استقامت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې کل صبر فی القران بمعنى الاستقامه هر کلمه د صبر چې کوم ځای دی مشتقات په قران کې استعمال شوی دا په معنا رسې استقامت امام احمد ابن حنبل زمون سردار دی زمونږ آقا دی داغه پانه چې راوالو سر باندې کیلو د ما لپاره سعادت ته حضور ته چې امام صاحب د تاوان خبره نه زما دی بوډا خبره ډیر ښه کړی دا امام ابو حنیفه ډیر ښه خبره کړی دا هغه صبر او استقامت متلازمان چې صبر په معنا د استقامت نه دی د صبر او د استقامت یو بل سره تلازم دی د صبر تصور بغیر د استقامت نه نشته او د استقامت تصور بغیر د صبر نه نشته صحیح او پاره دي کې مغه وای چې any every stable person every stable person is a patient one and every patient person is a stable one انګریزی کې هغه وای هر یو صاحب استقامت دا صابر ای او هر یو صابر سره دا صاحب استقامت وی دا څه نشو ویل دا سره صابر ډیر د خو استقامت پکې نشته صحیح دا سره صاحب استقامت ته خو صبر پکې نشته دا تعبیر د سره غلط ته امام سره رحمت الله علیه فرمای چې صبر او استقامت دا دواړه متلازم دي چې څوک صابر وي دے صاحب استقامت وی چې څوک صاحب استقامت وی دے صابر وی نو پتہ ولګی چې صبر دا په معنا د استقامت یا استقامت هی ته مراد دی چې یا ایها الذین آمنو اصبروا او ایمان والو اصبروا د صبر استقامت مظاهره وکي د صبر استقامت او صبر استقامت څه ته وای عزیزا تازان له فکر جوړ کړي بیګا مې د مرګرو ته خبره کوله بلکې په دغه غالبا جمعه کې وکړه ما حضرت مولانا حامد میاصف رحمت الله علیه زمونږ سابق مرحوم امیر صحیح د حضرت مولانا محمد میاصف رحمت الله علیه زوی او د حضرت مولانا حسین احمد مدن رحمت الله علیه خلیفہ مجاز خبر زين کړه یعنی فزیکلی یا جینیالوجیکلی د لوی سړي زیری اسپریچوالی د لوی سړي خلیفہ دی د مولانا محمد میاصف زوی دی د حضرت مدن رحمت الله علیه خلیفہ مجاز دی حضرت مولانا سید حامد میاصف رحمت الله علیه زبکله چې لاهور ته تلمه غوښدا مولانا صاحب غریب په پداجیل کې ماډی دورو لالا د ماډی زلا لا بم جیل کې نو د ماډی دورو نو مولانا صاحب غریب په جیل کې چې ماده ذمہ داری به ما سره ونه منډه تله به مولا چې سوال پوس پورو نو اکثر چې بده د سین دی د بلوچستان یا د پنجاب په دورو شپې به چرته نا وخت راور سم لاهور ته نو لاهور کې جام مدنیه د تما مرکز شپې به ورغلم مولانا حمید میاصف رحمت الله علیه به شپې ود کېدنه دا طریقه دا و چې هغه به ورځې ود کېدنه شپې به ټول شپې ښناستو دا غو دوه صفاتو یو صفت دا چې پنځه د ښکلا کې جامع مدنی دیوالونو نه بارو صحیح او د ما ورته مې حضرت ته بهر ولی نه وځي خلق خدا مشوره کړو وې دې د پیریانو عامل دي چې بهر ځنه پیریانه تنګي صحیح ما ته نه تاسو کوم حضرت ته بهر نه وځي خو بل ما ته ته پته نه شي د لاهور سره لوي شي دې سره ته پته خلق وی راته و چې اوس هغه ځای پورې ورسېده اوس هغه ځای ما یې ته ولی بهر نه وځي ما ته وې چې ما به یو ځل وتلې هم یو ځل وتل وې ډېر لوی فحاشي غریانی و وې ما شي د بل عزت ګنا ده به بدن راوځم نو پنځه دې ښکلا هغه د جامع مدنی نه بهر وتلې نو عزیزانو او دیم صفت داو چې د شپې بچرته و د کېدنه ټول شپه بناستو زبا مزاج باندې غل به ورغلم یو نوجوان سره پښتنه بوله چای په خوله د شپې دوه بجې به شومه چې دا جوټو والا هغه بوله آواز اربایی ابراغه ای بای زرا پښتونو والی چای قاضی صاحب کې لیے بنائے یو شپور سره ناستو یو خط کولاوک به قاضی صاحب یہ کوئی صاحب جماعت سے ناراض ہو چکا ہے ذلی عہدے دار ہے چاہیے تو یہ تھا یہ اپنا استعفیٰ صوبائی جماعت کے پاس بھجوا دیتا اس نے سیدھا اپنا استعفیٰ میرے پاس بھجوا دیا ہے میں حضرت تو جب استعفیٰ بھجوا دیا ہے تو منظور ہی کیجئے اگر وہ کام نہیں کرتا تو ہم پوچھ تو نہیں کر سکتے ہم کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے بھی وہ تو میں کر جاؤں گا لیکن ایک چیز ہے میں نے کہا حضرت وہ کیا کہ اس نے کہا کہ میں جماعتی عہدے اور رکنیت سے مستعفی ہو رہا ہوں نوی دا او دی استفا خو بے قبول کم عذر بے ہی نبا کئی کار نبا شکولے خوی رکنیت دا جماعت سے دا قبول کرو دا پروگرام پا اساس قبول کرو او دا جمعیت العلماء پروگرام خدا کی زمین پر خدا کا نظام وی دے چی دا رکنیت نا استفا ورکنے دا پروگرام سر اختلاف کو نوکہ دا پروگرام سر اختلافی دا ایمان زوال دے لہذا حضرت مولانا حامد میاصف زمان وران دے خط لکھو او اگر تیوے چی بھائی میرے عہدے سے آپ کا استعفیٰ بحیثیت امیر میں نے قبول کر دیا لیکن میں اتنا جرت نہیں کر سکتا کہ رکنیت والی استعفیٰ بھی قبول کر دوں عزیزانو نو بہر تقدیر عرض میں کوئی رتا سے خدمت کی چی صبر و استقام ہاں مولانا فضل علی صاحب سر دے خلا را دلے دا وہ لے خلا را دا زکر مولی صاحب زر تانکوائن مرغوز تا بدل نکرم مولی صاحب تاثر خلق کو سر والا یا لکه مرګری اوس ټانکوای مرغوس کې څه فرق دی دا خوښم د فیس دور د خلک رتی کی باید چې تک ټانکوای کې نو ما مرغوس ته بدل کې چې سار پیدل چې بای سي روانه او لګوا کا ورزش دا هر یو سړی د بکور کې نوکری سو پر گئی بهر تقدیر عزیزا زدا نه کوم زکه کو زدا خبر او کوم اگر چې دلته مولا ته سشو ها اتا رحمان صاحب هغه مولا فضل علی صاحب نو ما وی چې وای امیر جمعیت علماء اسلام ذلہ ثوابی دا امیر جمعیت علماء اسلام ذلہ ثوابی پاساز دا موند ټولو محترم دی ټولو مشر دی دغه څه دی انا زکه هو تاسو امیر کړی دی صحیح نو چې تاسو امیر کړی دی او بیا تل گیا دا هغه مخالفت کې من صحافی نقض ما تم من جهتی فسعیه مردود علیه قواعد فقہ کې او لیگل میک زنده او حنفیه او پولیس باندې ډیر مشهور دی چې من صحافی نقض ما تم من جهتی فسعیه مردود علیه چې او کار تا په خپل سر ته رسولي او هغه بیا ته ما ته ول غواړي استاد سعید انا مسعود سعید انا باید ته طلب مخ درويشتي شي تا دې د امیر کو سره چې ور سره چلیږي نه ناظرانو عرض مې کوو تاسو خدمت کې چې اوس دلته زواغل منو پته ولګی دا چې مقامی تور سشې روان دي نو ما ته مرګرو ویږي سو وونه خلک راته داسې ما کوم خلک نیشنل پارٹی والا پیپلز پارٹی والا مسلم لیگ والا فلان او فلان او فلان ما ورته مې دی خو وګوره آسان خبر ارته خیم ما ورته وای چې مرګریه زنه مولانا فضل علی سره نه مولانا امین الحق سره نہ مولانا عطاالحق صاحب سرے زدل تے یوم لا سرے نیم زکو جمعیت العلماء سرے کہ پسنا دے متصل دے مولانا ندوی نہ او دے شیخ الہند نہ او دے حسین احمد مدنی او دے مفتی محمود در روان دے آغا جماعت سرے ما آغا جماعت کے مشریف فضل الرحمن سرے دا بس بس دعوی رٹول ناسی دے خبر دا صحیح زمارونو پسے سمرگر راغلیو اخی ورتے مرگریا تا سمون دے پارا محترم یہ زمون دوستانی چه سه خدمت وای اغه ته تیاریو کومو خو جمعیت په دې حواله په یوه فضل رحمان په چاګو تکی جن مو هو دغه خبر غره نو بنیادی خبره بس ځان له عقیده جوړ کړي یا په دې رهبر باندې یقین وکوا چې یقین دې پوکن چې په چاګو تکی جن ورپسې ور روان شه ولا امر علیکم عبد حبشی با احادیث په مونږ تطبیق کوم ځای یو خبره مې یاد شو شیخ تفسیر مولانا شمس الله افغانی رحمت الله علیه اغه چې تقسیم نه بعد تلم هندستان ته دے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ملاقات تے ورغلم حضرت صاحب پہ دورہ باندھو لہذا زدائی پے مہمان خانہ کیو حضرت صاحب کم کٹ چو نیاگی باندې زپرو تم حضرت صاحب چرتا دے شپیر اگلے حضرت صاحب دزور سر ناس تم ترونزو کہ خبر رات کولو نو حضرت صاحب چرتا دے شپیر اگلے نو دے شپیر چلا اگلے پزمک باندھے وس سادر یا کپڑا چولے دا اپاگی ود شری دے تب زمین ہاں اپ مہمان ہیں میں میزبان حضور نے اکرام زید کی بات اطعام زید کی بات نہیں کی کہ میں آپ کو کھلاؤں گا میں آپ کا اکرام کروں گا اور وہ بیا کہ حضرت سے بہ ناشتہ کولا نو اگر لاس میں انزل میں حضرت سے لوٹا نہیں بولے او ما لے لا میں حضرت میں خود دوں گا ماتے مولانا افغانی صاحب یہ حضور نے جو فرامین اور جو اقوال حضور کے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے جبریل امین اترائے گا عزیزانو نو عرض میں کو استاد خدمت کی کہ اس منگا دا ٹول حدیث ذکر کو اطاعت امیر پھر یہ آغا مخالف دور پروپیگنڈا نے کہی لیکن زما خپل مرگرے جس دور پروپیگنڈا کے خپل امیر پسے زما خپل مرگرے جس دور پروپیگنڈا کے خپل جماعت پسے لگ دو خدای الہ والے دا خدای الہ والے دا جماعت زمون ننگ دے دا زمون گا ناموس دے دا زمون گا شناخت دے دا زمون گا پہچان دے عزیزانو باہر تو دیر زوم یو دور کے دیر جماعت تے استو ماتا مرگرو ایتی جماعت نیستی محض جماعت نو وطے نشم نو دیوی تو ولی محض پسند دی متصر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تر دی جماعت پا حوالا با نظور تر لگی در ایم سوک پارا حسنان کو تک گولا نیستی بار تو دیر عرض میں کور دا اتار چڑھاو زیر عزیم اتار چڑھاو زیر عزی خو بہر تقدیر جماعت سره وابستگی یا ایها الذین آمنوا اصبروا بہر تقدیر د دې آیت په حوالہ خبره خو درته وستای کوم خو خبره او هغه دا چې سوره الفاتحه د مسلمانانو هر ماشوم ته یادای تقریبا ورکوټه ماسوم چولم به ورته موږ قران کریم کوم حصہ یادو الحمدلله رب العالمین عزیزانو مفسرین کرام مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه ام الکتاب به لیکل دي هر مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه وای کی وسو صفحه می ام الکتاب باندې لیکلی وای خو انګریزانو چې بکره زه گرفتارولم نو ما سره به زما کتابونه هم گرفتار کړ زما لایبرری به هم گرفتار کړه وای چې کله بر حیو شو لایبرری بر سلام رها شو وای په اخیر ځل چې ظالمانو گرفتار کړم نو بیا زخوری هاشم لایبرری می گرفتار شو هغه کانفس کړل چې دا شرم په دې کتاب کې دی لکه اوس مغرب دا وای وای دا ټول شر دی قران نه جوړ دی ما الله ما مرګره ته میدان بوخت نه صرف فلسفه دا بوخت نه صرف دی نیو ټیسټامنت کې یا په انجیل او بایبل کې ورته نه بوچش نظر صحیح مونږ پیژنو په سبانه په بوخت نه صرف باندې او قران کریم یې تذکرہ کړی په وعد الاخره باندې فلم ما جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تدبيرا چې بوچش نظر دا کله په يهوديان باندې مسلط شه بيت المقدس روان بيت المقدس روان ک د دې عبادتګاهونه روان کړ یو لاک يهوديان قیديان کړ یو لاک يهوديان قیديان کړ بابل ته بوتل او یو ډیکلریشن جاری ک چې کوم ځای د کوم يهودي پکور کې د تورات یو پانه اونیول شو نو نه صرف دا چې هغه پانه وسوځوي هغه يهودي خاندان ته هم اور ورته کوي یا ختم کوي ځکه چې تورات د شر مرکز دی چې تر څو پورې دې کتاب یو پانه موجود یا یو آیت چاته یاد دي نو دای اني ټایم را پاسې دی چې تا کې لا ریولوشن او انقلاب راوستل شي به هني هم د فکر د مغرب چې د قران څو پورې موجود دي دا مسلمانان کنټرول کول ډیر ګران کار دی خو عزیزانو د تورات د حفاظت الله ذمہ داری نه واغسته د قران د حفاظت اللہ ذمہ داری اغستے دا لہذا کسوک دعوی چی دا بختم کو یہ خیال استو محال استو جنون بہر تقدیر سورہ الفاتحہ مفسرین کرام مولانا آزاد وی چی سورہ الفاتحہ پس دیر خفاظ کے ماں پہ دیر محنت کرو وی بیا میں خپل منتشر ذہن را جمع کرو اسم ام الکتاب دور اغٹ کتاب دے کل کتلے ام الکتاب دور اغٹ کتاب بہر تقدیر مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ ام الكتاب باندې درول حافظ ابن کثیر راوالی سورہ الفاتحه باندې څومره پانی ډکه کړی دي علامه الوسی راوالی سورہ پانی ډکه کړی دي دا دلیل ده د خبرې چې دا یو ډیر جامع سورت ده او دی وجنه دی سورت ام الكتاب او ام القران هم وای دی سورت ام الكتاب ولقد اتيناك سبحا من المثاني والقران العظيم سورت القران العظیم ورته وای ولی زکه چې دا د قران کریم مونږه ودای متن دی ټول قران د دې معنی شرح ده یاد آده طول قرآن کریم ابتداء خلاصه ده داغی نچوڑ ده داغی حاصل ده زبلک ده دی سیاسی پا گویا تفسیر ستاسو خدمت کے اڑان دیکم چر زمان استا اللہ تعالی ذہن جوڑ استا ذہن جوڑ ده خوش زمان جوڑ جی صحیح کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ های حسین را گاہ گاہ باز خان ای قصہ یہ پا زلالم مغرب کی بیٹی روبر تیر کر مغرب کی ما تا مرگر ہوئی تو ما بچیت بما سر راغلی دی نو امرګر را ته وی دا خرج دی بچو باندې د مغرب اثر نه شمه در الله تعالی مهربانی ده الحمدلله چې الله تعالی دوی باندې غا اثر نه چوله ما ورته مې اصل خبره دار چې په ځان یې لرل چې په ما اثر وانه شي نو مې دی وجه دا خبرې بار بار ځان ته یادوم بار بار ځان ته یادوم بار بار ځان ته یادوم او ذکر ان نفعت الذکر فان الذکر تنفع الم ما زه دا ریپیټیشن دی د پاره کوم چې ما دا سبق هیر نشي نو سوره الفاتحه د دې یو ریپیټیشن کوم د ځان د پاره سوره الفاتحه احادیثو کې دې تقریبا یو کم دیش نمونه په مختلفو حوالو سره پیغمبر پاک ذکر کړی دي صلی الله علیه وسلم او تاسو ته دا خبره هم معلومه ده چې د سورې الفاتحه یا د هر سورۃ نوم یا نمونه دا توفیقی دي که توقیفی دي دا توقیفی دي یعنی یو سره د خپل ځانه ولا خپل نوم نشي کې خو دی صحیح خو چې پیغمبر ورته کوم نوم خو دره د وحی په حوالو هم هغه د هغه سورۃ نوم ده نو سورې الفاتحه د دې لپاره یو کم درس نمونه پیغمبر پاک ذکر کړی دي صلی الله علیه وسلم او کثرت د نمونو دلیل ده د دې خبرې چې دا صورت ډیر جامع ده ناظرانو په دغه صورت کې الله تعالی وایي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دنیا کې دوه شیان روان سیاسي انداز سره یو تمونګه وو امپیریالیزم او بل تمونګه وو کیپیټالیزم او د دې دوه شیان اسلام سره هیڅ تعلق نشته نه د امپیریالیزم تصور شته نه د کیپیټالیزم تصور شته لہذا الله اړوم بنا جمله ویل الحمدلله چې بادشاہ د ټولو کائناتو الله دی بادشاہ د ټولو کائناتو ذکر د علم مراد نه وصف غالبا موږ وصف غالبا خالق دی وصف غالبا دا هم چې د ټولو کائناتو مالک دی د ټولو کائناتو بادشاہ دی الحمدلله چې د امپیریال پاور تصور نشتا بادشاہ د ټولو کائناتو صرف الله دی رب العالمین د کیپیټالیزم تصور نشتا چې د نورو انسانانو رزق دا به د خاصو قوتونو په کنټرول کې چې دا وی چاله خو خاينه ورکړي با چې دا وی چاله نه خو خانو نه به ورکړي ما وی قران کریم کې الله تعالی فرمای تاسو به حیات ورید مولا قاسم سن نوتوی رحمت الله علیه خلق لكم ما في الارض جميعا وانا رحمت الله علیه فرمای خلق لكم ټول انسانان مخاطب دي خلق لكم ټول انسانان مخاطب دي ما فی الارض جميعا کې بیا شمول ده پته ولګی دا چې جمله شیونه چې په کائنات کې دي دا جمله انسانانو ده پاره دي جمله شیونه چې په کائنات کې دي دا جمله انسانانو ده پاره لہذا انسان ته هیڅ نشته چې باندې روز دروازه بند دي په وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې من کان له فضل زاد فلیعد به الى من لا زاد له ومن کان له فضل رکب فليعد به الى من لا ركب له فذكر من اصناف المال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضله حضرت ابو سعيد فرمائي رضي الله تعالى عنه رواه البخاري چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې چا سره زیاتی سورلی ده هغه د معنی کې موټر نه وي هغه د معنی کې ما پرون جمعه کې وو ما اوس په فضلې مو چې تر غریب موټر کې سور شي یا بل موټر مو هي سره کوم موټر را لې نو ما پرون جمعه کې ما تاسو کې نه دا قسم کړی چې مولا به همیشه په خر سوروي ما وې کله سره په موټر کې سوري نه مولا باندې موټر بدل راځي پته نشته چې ما ستاسو ذهن کوم ځانه دومره زاري لا شوی دی چې مولا دې په موټر کې وبدي شي یعنی تا مې شکو چې مولا جیب کې سوري کې سپلای دی راځي تا ټولې پیدل روانه ناظرانو هغه زمانه کې سورلای وي او خان اسونه یا کل خرونه حضور اسلام فرمایل چې چا سره کې اضافي سور دی وي هغه چاته دی ورکی چا سره نشته فار ټایم بینګ دی ورکی فار ایور دی ورکی دایمن دی ورکی عارضی طور دی ورکی چا په خپل ضرورت پوره کی چا سره کې اضافي ذات وی توخه وی هغه چا ته دی ورکی سوق به توخه دی ابو سعید فرمای رضی الله تعالی عنه الخدری رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو لیست مون ترا کې چا سره اضافي دا وی هغه چاله دی ورکی کیشته ورسره چا سره اضافي داوی هغه چاله دی ورکی کیشته ورسره فذكر من اصناف المال حتى ظننا انه لحق لحد منا في فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دومره شینه ذکر کړ چې زمونږ دا یقین ناګه غوننه په معنا دا ایقن چې زمونږ دا یقین ناګه چې غیر متنازع حق په خپل ملکیت کې هم دی او انسان ثابت نه دی ستنازو ور سرشتا اتنازو ور سرشتا سمق یاره تقسیم په حواله یاره صدقه په حواله یاره زکات په حواله یاره واجب حقوق په حواله الی اخره بهر تقدیر عزب کو استاد خدمت کې چې الحمدلله امپیریالیزم د دې تصور قرآن شریعت کې نشته رب العالمین دغه الله تعالی د ټولو عوالمو د ټولو مخلوقاتو پرووایډر دی د ټولو عوالمو د ټولو مخلوقاتو رازق دی د ټولو عوالمو د ټولو مخلوقاتو سستینر دی اوس چې کله د سستینر او پرووایډر دی نو پته ولګی دا چې د کیپټالیزم تصورم په شریعت کې نشته شریعت د کیپټالیزم مخالف دی د عزیزانو د حقیقی او د نظریو د فکر خو بد قسمت نه زمونږ ملک د نظریاتی سیاست جنازه وزورو زه اوس په لار د خپل مرګري سره دا زما په دې مرګرو کې زړه ته بيګري مولا وا کله کله په دا تفصیل کې هم چې مليان بټول نو خطر د جو سټوډنټ په مسله کې نو بابا یا بيګري مولا څه شر صحیح ادم قسم کړی چې ګره بنه پری صحیح ازو ته وا په دې ما فامي پر ځای څه خای عزیزانو بار ته ډیر حزم کو چې څه کله کله دا دته مې आवाज وکړ بابا بيګري مولا وای ما دې جو سټوډنټ سو قاعده ده د اسلامي اصول قانون یو قاعده ده نو د بل ته نه وي ټول یو بلکې زبتاسته وبلتی فنداز مون ولا ګل نصیب خان ته ډیر عجیب سره دی ټول دا درويسي به ټول ته دی راوړو تفسیر کې دی مولا ګل نصیب خان ته به وي قضیه تخلق توای چې جمعیت کې شامل یې کنه ما زه چا باندې زور نکوم چې جمعیت کې شامل شي چې چا جمعیت خوخي زه خو له جای مر وخت چې چا جمعیت خوخي ناغه دی چې وردا طارق دا خو د شاسه په فلسفي حامل دی نه دیم دا غره فلسفي چې بیانین خلکو یې د کمینسته دی او وای دا د کمینس کړي تاسو صحیح نزا تارک ناگل نصیب خان موشی بکل کلوی قاضی سے بے دیر محنت کے خلق کی پکلی کی جمعیت کے شامل نکا خلق کی پکلی پا جمعیت کے شامل وی یو کسی شامل کلے تارک آو میں نیم کا کر دے نبار تقدیر عرض بے کورت حرص و خدمت کی کہ الحمدللہ طول تعریفون اللہ دا پارا دی دا امپیریالیزم تصور نشتا رب العالمین آغا اللہ چیر طول و عوالم و رب دے دا کیپیٹلزم تصور نشتا چی کیپیٹل دا بد خاص طبقی پر کنٹرول کی نہیں شریعت اسلامی پہ ارتکاز بانے لانت وئی پہ اکتناز بانے لانت وئی پہ احتکار بانے لانت وئی ما مرگرو تو ہوئے ما دا اسلامی نظام معیشت دا دی یو پینزو خصوصیات تی دا خصوصیات نہ دا مغرب پہ کیپیٹلزم کشتا او نا آغا پینزو خصوصیات دا دی المساوات فی حق المعیشہ چی پہ یو خطہ کی یا پہ یو ملک کی استوګن انسانان دا د معیشت استحقاق ټول سره مساوی او برابر لري لازم ده چې هر یو سړی ته خوراک فراهم شي مفت نه د شریعت اسلامي مفت خورای باندې بدمنی امام سره رحمت الله علیه مذهب دی یو سړی چې طاقتور او توانا دی او څه عمل او څه کار نکوي اغله زکات ور کولم شرعا نه روا دي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هیڅ یو صدقه دا مور کوي غنی ته او زمرت قوی یا د قوی جسی مالک ته چا کار کولی شي او نه کوي خیرات ته په انتظار دی شریعت اسلامی کې د خیرات انتظار نشته الید العلیا خیر من الید السفلا حضرت عمر رضی الله تعالی جمعه تراغه سکسان او قتل جمعه کې ناستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کوي من انتم تاسو کې وې څه کار مارنه کوي څه پټې څه مزدوری څه کسب څه کاروبار هغه ورته نحن متوکلون مونږ دې متوکل خلق چې خدای رزق ورکړي حضرت عمر سره لخت او طاغوی راکي خود له خرج وانت ول متاکلون تاسو مفتخاری تاسو معاشره باندې بولن یي او ګټي ځان لو مخرې نور لو ورکړي او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې دا الله قران ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين کسو ایدا تشریح کړي چې زبۃ تاسو نو کوم الله مال رزق راکي هغه دا جاهل به وقف سره دی دا اسباب دنیا لا پیدا کړی دی د پاره دا تاګو دوبه کې ځان لبا غټي نور لا ورکوه نو عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې رب العالمین چې دا الله تعالی د ټول مخلوقات رب دی نو ما وې چې د اسلامي معیشت خصوصیات دی پینځه او دې کړه زه مازره سره دا مولا فضل صاحب څنګه امیر دی اتاول حق سے ان شاء الله امنه کیږي زور سره وایي ان شاء الله نور مرګي به ان شاء الله زیه سنبلای تا خدای دې وکړي چې د حکومت جوړ شي خو زه به دوی ته یو خبره کوم داسې مینه سره چې خلکو ته دا مه وایې چې اسلام راولو نه راولو اسلام بس دغه ستړي دی صحیح شو خلکو دا مه وایي چې اسلام په دا ترکیه کې په اسلامي دنیا کې دومره کلک سکولر ملک بل نشته لکه ترکیه. دا هغه ځای مولان ټول بيګيرو دي ګيري نشته. وزیر اعظم مولا دي خو بيګيري دي. دا صدر مولا دي خو بيګيري. زمون معذرت سره زمون بلا ډیر موليان بي چې ماحول له متاثر شوی خزر بربن سرباني ګرځي. ماحول هغه سره خپل ګيره خو نشته. پرزیدنسی باندې دا کمپرومایز وکړ چې خزر سکار په سر کړی ترکی آرمی آ قبلونا چې خاتون اول بسکار پر سر کړی. دا سیکولیزم د فکر خلاف ده. په پریزنسی کې به یو پردادار خزه ناستی مغرب به زموږ متعلق څه وایي. خبره دې اصلي کمپرومایز ونه کړه. اسمبلی قبل دوه کټ پاته کړه. نوې الیکشن وکړه. خلکو ورسره د اغې نه زیاته مرګرتیا ولې وکړه؟ ځکه هغوی د خلکو معیشت نه توجه وکړه. د خلکو ضروریات د هغوی کورونو ته ورسول. عزیزانو دې دور کې ادم سمیت یو ډېر عجیبه خبره لیکلې ده. ادم سمیت د اکنامکس او د معیشت ماهر دی. هغه یو ډېر عجیبه خبره لیکلې. هغه وایي چې انسان د دو سیزونه متاثر وي، یا د خپلې مذهبي عقیدې نه متاثر وي، یا د معیشت نه متاثر وي. خو هغه وایي چې کله د عقیدې او د معیشت مقابله راشي نو عقیده شکست خوري او معیشت پې غالب شي. عقیده شکست خوري او دا د تجربې نه هم ثابته ده. سړی ګمراه کېږي ولې؟ د معیشت د وجې. سړی کافر کېږي ولې؟ الله زموږ د ایمان حفاظت کوي. د معیشت زور سره وایي د معیشت د وجې. د مغرب لګیا دی دغه عیسائی مشترای په افریقی کې لګیا دی تګودو کوي خلکو له معیشت دغې پاسال باندې سپورټ ورکوي او د اسلام نه برګشتکې چې عیسایان شي. د اسلام نه برګشتکې ځکه خېټه کې ډوډۍ نشته. خېټه مسلمانان سره بلا ډېر مال دی. چا دا فکر وکړ چې کله کاران ته داسې وکم چې مختلفو خطو دپاره سر ډونیشن جمع کړم، بیا د هغې متعلقه ملک داغه سفارتخانه سره رابطه وکم چې مونږ سلسله جمع کړې ده. که سفیر سی براغه چې زه دا شی غته حواله کوم چې هغه غریبانو باندې تقسیم کړي. دوه کسانو ایمان محفوظ شو اون به زما د مغفرت دی. ناظرانو بار ته دې راز وکړو ستاسو خدمت کې چې ادم سمیت وایي چې د معیشت او د عقیدې یو بل سره مقابله راشي نو معیشت غالب شي، عقیده شکست خوري. اوس پته ولګیدا چې کله خلکو د عقیدې د ایمان او د دین حفاظت کول غواړي ترجیح ورکه معیشت دړم به، او چې کله د معیشت ولا مستحکم کړ بیا غس خلخانانو پسې رواني الترونه غوړ روډای ملایږي. صحیح نو کدا غوړ روډای مليانو سره ملایږي په ایمان. مولانا بیلګر صاحب یو سره د یار بابا نه کو فاس خدای دې وبخي یو ځل خپل بیان کې ذکر کو وی کنن حکومت واډی نه زیاری کړ چې سبانه به وزارت هغه چاته ملایږي چې چا غټ پټکې والی الو الو دیږي. نو ته به دغه ارباب سے بغوری د دبه پټکې د شلو غزه ګیره به خو کې راخې شي. عزیزانو عرض به کو استاد خدمت کې چې دې کړت به خلکو ته اسلام اسلام ډیر نه یادوي. د غشتې اسلام چې دې دفاع وکاو تاسو به زور دی لور کوی چې حتی الوسب کوشش کو چې خلکو ته دا غوي ضرورت دا غي په دروازه باندې ملو شي. د خلکو حقوق دا غي په دروازه باندې غوي ته ملو شي. الحمدلله رب الحمدلله درد غیت تقاضا دا چه دا امپیریلزم جنازه بہو باسی دا کیپیٹلزم جنازه بہو باسی. الحمدلله رب العالمین. اور پسی اللہ تعالیٰ فرمائی الرحمن الرحیم دغا اللہ تعالیٰ بادشاہ دے اللہ او دغا اللہ پروائیڈر ہم دے. خو اللہ تعالیٰ فرمائل چه دا خپل کنسپ او دا پروائیڈر حیثیت پا اساس باندے زد ڈسکریمینیشن او امتیازی سلوک چا سر نکو بیا بدیتا نکو دا خو الیکشن کې زمونږه مخالفو دا غي کوسه په حق را یار دا غره دی ملک استوګن دی هغه دی ملک ته کنټریبیوشن کوي ان ون وی ار دی اذر. بیگام سمرګری ناس ماجی کا کا مخامخ ناس ته ها سمرګری ناس نه غي ذکر کو ویار جی اسه کدی کرا سوک ماجی کا کا لوټ نور کوي نسلم بکای. حالانکه هغه موږ پټه خلک نو نما ورته هولی وی ماجی کا کا ته جدی کرا چام ویلی دی بیگره چام ویلی دی چې زمونږه سکار دی ویغت ته پوسنه لري ګټه پټای کیه کني خو ورته ویلی چې ته صبح ما تالته انتظار کوا او پلانې سیټ ځان سره لګیو ځای ودره ونه زبر درشم ناغه ځای به وګورو. نو وی کا پکار باندې باید چې ماجر کا کال نو یو مرګره پکې هغه پکې یو خبر او کمال کا هغه وی جی ماجر کا کا زمونږ یو پلو هغه بیا پلانې نه پلانې ځای ولري. نو ما ورته مې دا کلا وی دا جی پسند پلانې کې ما هغه هغه په جمعیت له ما کې نو ماغه ماجر کا کبه جمعیت العلماء کې نو زمای د جمعیت العلماء په حواله خبر کوم که تاسو یې سوځه ته کړئ بیا ته ماته وایز او تاسو باور وایي وینه جدي کړ خو ډیر لوی کمال کړی دی. نو ما ورته نور تاسو غواړی اوس موږ دی واخه جنت ته ورته چې راځو دا بنگلا مې تاته علاج کا په جنت بهر ته دی راز مې کو استاد خدمت کې چې الحمدلله رب العالمین ورپسې فرمای الرحمن الرحیم. حضرت علی به دعا کوله یا رحمان الدنیا ويا رحيم الآخرة. ما مرقره تال توي ما رحمن أو رحيم دوارا مشتقات در رحم دي مشتقات دي در رحم خو ما إذا ذات إلي رضي الله تعالى عنه داني دا أو دا دعاة مد نظر ساتي نما در رحمن رحم در رحمن رحم دا عام شامل دي دا عام شامل دي أو در رحيم رحم دا ما خاص كامل دي اگر میں عام شامل دے دا خاص کامل دے عام شامل اللہ تعالیٰ دنیا کی دا رزق دروازے دے چاہے دے کفر دے وجہ پاغن بنتے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم وان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه ویعطی الدین لمن یحبه فمن اعطی الدین فقد احبه او کما قال علیہ السلام خدای خصوصیات تقسیم کړی دي یو انسان له یو خصوصیت ور کړی دی بل نه بل خصوصیت ور کړی او ځکه دا خصوصیت تقسیم کړی کټول یو کې جمع کړی او به خدای داوا کړی وا چې منصور شه سید الله تعالی غری قرامت کی ودا فرعون ملګری ډیر دلاوې وې ځان ته به خدای وې په ځان دا یقین چې زه خدای يم خو چې غلو ته بکین اصل شک به پیدا شه چې زه یې مو کنه ځکه دا ګن خدای نه شي راوته معاذ الله ناظرانو اس کے دا ټول خصوصیات او صفات اللہ تعالی یو انسان لوکا بید خدای دعوی کئی لہذا یو زائد دل کمال ور کرے بل میدان کے دے یو بل تا مختاج کرے دے نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا ما مرگو را تفسیر کے مائی دے معیشت تولی کئی چھے وسائل دا رزق دا خدای پا آباد دنیا کی دا دری دی وسائل دا رزق دا خدای آباد دنیا کی انسانانو پا حوالہ بانی دری دی نمبر اول الصلاحیت الدماغیہ منگر تانا دی کو منٹل ایبلیٹی مینٹل ایبلٹی او القوا البدنیہ مونږ تو فزیکل سٹرکچر سوای ورته فزیکل سٹرکچر او درین الوسائل المادیہ مونږ تو انویسٹمنٹ نو ما ورته مې دا وډی کې لګلتا چې اسلام کې کتنا مې قران کریم کې الله تعالی وایي صرف درې سيزونه چې خلک په ځان له ډوډۍ غټي یو سره د دماغ او قوت ځان له ډوډۍ غټي دفتر کې ناشتي ایر کنډیشن ورته لګیدلې خلک ورته سلوټوم کوي د پیسې غټي او رزق غټي پس باندې په دماغ باندې یو سره د پټی کې لګیا دی د پیسې غټي په بدنی قوت باندې او دریم سره هغه کور کې ناشته نه دفتر ته نه پښې ته پیسې ور سره دي چاله ورکړي دا چلاوه چاله ورکړي دا چلاوه په مضاربت چلاوه نیمه ګټه بستای نیمه بزمای نو ما دا ورته ویل کې چې درې شی دي مینټل ابيليټي فزیکل سټرکچر او بل انویسټمنت نو عزیزانو عرض به کوستا خدمت کې چې نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا الله تعالی دا تقسیم کړی کافر نه ورکړي مسلمان په دنیا کې بلا ډېر کافران دي بلینیر دي او بلا ډېر مسلمانان دي غیم بلینیر دي بلا ډېر کافران دي دلو ګمري بلا ډېر کافر زما دوه مشمان لول دي په امریکا کې هم داسې نشته چې خلک ټول ما اوس خپلتم ډېر بد حالت ته الله تعالی دې رحم وکړي خو بهر تقدیر الته هم داسې نه چې ټول خلک ډوډۍ خوري کار بکنه ډوډۍ بخوري هغه قسم کړی چاله یو ډالر خیراتي ورکړي هغه د خپل د وینې له سر ترسي له سر د خپل ترسي هغه د ملک په دې باندې کوي چې کام چوری نه کیږي الته یورس تو پیزم انټلیټ شي او ستا باس صرف سمپلی تا ته وای دس ناٹ فیر دس ناٹ فیر ټیک نه ده که په دریم ځل باندې هغه سیکنډ وارننګ دا دریم وارننګ ده هغه په دریم ځل باندې پیزم نه ښه بیا لیټ شي هغه سوري بس سمپلی وای سوري او سیکنډ هغه وای سوري ټیک نه یو ارګان ستا نو کریم وکړي خم ما 50 کال دي 50 تک 50 زره کال دي تیر کړی سوري الته تحفظ نشته بس زیبا تا چې سور ریکار کړي راغی چیک باندې پسې کور ته راشي تنا عدالت ته پیسي نو محکمې ته پیسي که محکمې ته ځي هغه د بیا په تل نه کې چارج کوي چې ته خو وېتام څوره خدای خور کته روزه را لیک راځي درې زړه ته لیک شي ایا سبحان الله زمونږ افسران په کال کې درې زړه په وخت راځي نه هغه درې زړه لیک کیږي نه دلته افسر درې زړه نه لا ته ته به لا وکړه هغه څه کنه ده په وخت راځي نه بهر نو داسې قوم به څنګه ترقی وکړي الله تعالی په دې قوم رحمې کې ټول امین وای ناظرانو عرض به کوم استاد خدمت کې چې الرحمن الرحیم هغه الله چې داغه رحمت دی دنیا کې عام شامل دی الرحیم او آخرت کې خاص کامل دی وکانا بالمؤمنین رحیما ورپسې الله تعالی فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعین تبا ایډمټ کې تبا اعتراف کې ایاک نعبد و ایاک نستعین زما بل دروازه نشته دغه یو ستا دروازه ده مولانا روم یو واقع نه کل کړی ده به یو سره د شپې لګیا او چغې والا الله الله او یو حاتفي آواز ورته راته چې رد کوی د آواز نه قبلو یو بل سړی ناستو هغه ول راغې وې څه قسم دی ور سره کړی چې نه دی اوري نو بسې کا چې نه دی اوري نو بسې کا هغه ورته ډېر عجیب جواب ورکړ وې بس به کوم خو بل دروازه راته وخایا بس به کوم خو بلا دروازه بلا دروازه شته لګزور سره وای صحیح نو زمونږ لپاره د الله له دروازې نه بغیر بل دروازه نشته ا د مولا طالب او دیندار سړی لپاره چې مه ته رمانه بغیر بل جماعت نشته په سر کې اوس ته سیکولر سړی سره روانې دی شي لګزور سره وای سوشلیست سره روانې دی شي قوم پرست سره روانې دی شي چې سره روانېږي دیندار سره چې دین کوي کنه کوي خو دین وای د کولو پیمانه ورته نه کیدی د ویلو پیمانه ورته کیدا چې د دین وای ما مرګرو ته بل ځای خبر او کړه په لاهور کې هسپتال لري سر ګنگارام هسپتال ما د بچی ما سره وبل نور ته مهدا ګنگارام جوړ کړو یو هندو او دا هندو ما سیول انجینیر ولا ته پته نه په مشترکه هندستان کې سیول انجینیر چې د انګریزان دلته دا د کمیشن د اعلانت په انډیا کې متعارف کړی ګنگارام صحیح اوس غوتاز او کمیشن نزان د جن فضل دې الله وبخي یو ظلم ورته ما جنرال سي تا ته مې مونږ مردې اهن وي تا ته مې مونږ مردې چتر دې سترانګ سره خو مایدار ټیکادارانو کمیشن تام ختم نکړه ټیکادارانو کمیشن تام ختم ما ته قاضي سي دا 18% ما چې خپل ډور زور جرنلي مزلي مې خط پکړه د 18 نه 10 تر اوسه صحیح دې نه پس زما بل زور نشته به ور مې د بنظیر صاحب ته وې ما بنظیر صاحب کتی او مهرباني وکي ما یو ګناه به لزت وي غسه ما دا فنچ ګورنمنت منظور کی ایم ان ایل یا ایم پی ایل صحیح نو ما کوم محکمه باندې چې دا کار کې 10% اخلي ایلیګل اخلي غیر قانوني خونه دي غیر قانوني اخلي نو ما مونږ په دې ګناه کې اسی یعنی مفت کې شامل جو نو ما کله ګه مهرباني دې وکړه چې دا شی ورته لیګل کا صحیح د پارلیمنت یو بل راوړه هغه بر سر مونږ مرګتیا وکړو چې دا شی ورته قانوني کې چې مونږ دې ګناه نه خلاص شو نو هغه وی نشم کوله نو ما بیا کنټرول وی کنټرول کوله نشم کنټرول کوله نشم ټول ملک بلاک کیږي هر سفر اوس کیږي کار نه چلیږي نو ما قانون وی قانوني کوم هم نه ما ولې نه قانوني کې وی کدا 10% پر ته قانوني کې نو مزید 10% بیا غیر قانوني اخلي نسل پښلو ودريږي بازی شیونه داسي چې هغه د حکومت دی یو لوی ذمہ دارم په وخت مو خو وګنه مولانا فضل الدین سے وزیر شو بس یا سبحان الله دا الیدین چراغ دے به داسې مخی او جن به حاضرې قسم دې ک جن حاضرې کې تد نام دو خدای په واره تاسو ته کوای ته کوم تکلیفون نه تیر شي دا الیدین چراغ نه دی چې دا بلکې به زال چې زال اغلم او در مونږ مرګرو حکومت جوړ شو نو دې شکر ته نو مارته یو کار کوي ایټول ته ما یو کار کوي زره تجربه بنیاد باندې وای دوی به اغس ما د بیروکراسي دا مونږ ته بیروکراسي وو دا بیروکراسي دا ما دا بیروکراسي دا افسران به سر ما تسل م پیدا کوي صحیح ما دوی سره کوم تسل پیدا کوي یا سبحان الله دا یو فیملی دا دا یو فی او دا فیملی چې مخالف شي وزیر نه چې وزیر اعظم مې دا څه بر سلپ کوي چې اس په دغه تر لګي دا ما دې بلا مخلوق ته نو ما دې سره تسل م پیدا کوي او ما چې کله وردنه کوي یو کار پويږي هم نو افسر ته دا موایا چې دا تاسو کا دا هغه شو کا دا ما یو حکمت نه کار خلا ما بور سره ما دا څه کول زبور غلم ځان سره مې مسله یو ما به دې دا یو کار څه خو پروفیشنل هم شریده جمعات ملایم به وقف کو نه تل راو چت کړم دین ته کویګم نه دا ستا فیلډ ته پروفیشنل اصل دی ایزی وې سره ته پاسان نه کارو هر انسان عزت نفس لري نو چې هغه عزت بل ورته ورک هغه به یې بس ته بیګم شه زبده دا سویګز بالکل نه کړ زمونږ د زیدی او صبر الله دې خوشاله ساتي کې ژوند دی ژوند دی ها رجل خان سے ما هغه ته مرد الله تعالی دې مغفور مرحوم کی صحیح د سویګز کې هغه ډېر کنټریبیوشن دی د سویګز دا سړی ډېر کنټریبیوشن دی ځکه ما چې بک دا کیس پېښکو پرایم منیسټر ته هغه به فیزیبیلیټی رپورت فیزیبیلیټی رپورت دا فیزیبل نه دی یا الله دا اوس عذاب دی اوسو پروفیشنل نیم نه پوهیږم چې دا څنګه فیزیبل کوم چاره ته وی راجولی خان صاحب تاسو کلیوال نه ورته می ټلیفون وکړ وی جیزه براښم ډېر هغه به بلجی ته ماته پریرا صحیح دیو رپورت تیار ک وی اوس دا فیزیبل دی صحیح هغه مې ورته پټ اپ کو بنویر صاحب ته پوس کو وی دا قاضی ته دی فیل کی کار کې ما یو کنه از ډایریکټر جنرال ایم شوې یې ما زه ډی جی ایم شوې نه تنګې صحیح وی دا خدا افسرانو مې دا ډېر زبردست فیزیبل رپورت تیار کړل نو ما اوس دې بمرت کو نه افسرانو ته وی کدا شه درت کول نه بالکل هغه یې دې درت کول څه شي نشته نا غیبی دا سینکشن شو نو بار تقدیر عرض میکو چی هر یو سڑے او بیا خصوصاً بیوروکریسی آ دیر پاورفل شے دے دا غیب دیر مضبوطی پنجی دی مایداغی د پنجی نه بم ځان ساتي نه به دا کوشش کې چې پتاه ولګي او چې کمزای غي غولې غدانه به اخلاصیم نه دا سرور او به اخلاصې دا زمزید دی متعلق مشوره زمزہ زمزہ پیجن خلق وی اتیاخ دی ما خوش میری لیچا ما تیز زنزا اتیاخ دی ما رو بشمارم سی ناغ زنزا وی اتیاخ پیوی وی دا کل غوط کنی نوزی نو وکی او پرده دا وی کل پرده اوشن دا دماغو تو رسی نو دماغو تی دا شرائین دی او دا شرائین او دا آرتریز دا کدی طول یو تار کل نو دا دی دنیا نا دا گلوب نا دیار دا زل تاوی گی دیو انسان دماغ دیو انسان دا دماغ دا لینو نا دا دنیا دیار دا زل تاوی گی دا گلوب نا بار تا دیر اس کا پیو آرتری بانے ریخ پیو لگو دی او هغه ځای بالکل د وختونې مری تار دی خو بلډ پکې دی راځي وینه پکې منډه وایي نو که هغې باندې پنجه کلکه ولګوله نو یا به د نظر ختم شي. ಮಾಡ್ತಾರೆ.